أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سورة الأعراف. دیتا سورۃ الاعراف ذکر وئی شب دے کے لفظ اعراف راغلے دو کرتے شفسلخ او تسلخ تو نمبر آیات کی اعراف لفظ راغلے او اعراف والا و ناشنا واقف کی بینی گی ذکر یہ تو سورۃ الاعراف پہ لے کے ربطون دمخ کے سرداری چدا تفریر پر سورۃ الانعام باری. سورۃ الانعام کی مسئلہ ثابت شوا پر دلائل عقلی و نقلی و سرا. دلائل عقلی و نقلی ذکر شو مسئلہ توحید باری. نو سوئی شدا مسئلہ بادری سنور تام رسوئی. نمخ کے اثبات توحید و پر دلائل عقلی و پنجیش دلائل عقلی ذکر شو او یو دلیل نقلی تفسیری و ابراہیم علیہ السلام نا او نور دلائل نقلیہ اجمالی و دول سنبیاؤنا. نو دلتا وی چی آر کلا مسئلہ ثابیتا شوا وزدہ مسئلہ نور مخلوق عمر سوی پا بہادری سرا. لکسن چی موسیٰ علیہ السلام پا بہادری بانی بیان کلے و دعوتی چلولے و نو دارنگی بہادری سرا دا مسئلہ خلق تور سوی. دویم دا چی دا تتمد سورت انعام دا آلتا دا تحریمات العباد بعض سورتون ذکر شو. نو دلتا بعض نور سورتون ذکر کئی چی جامعان پا زان محرام ہوئی. بعض سورتون دا تحریمات العباد سورت مائدہ کی ذکر شو او بعض سورتون سورت انعام کی ذکر شو او زین سورتون تا دلتا اشارہ کئی تحریمات العباد چکم سورتون دی نو بعض سورتون تا دلتا اشارہ کئی لکہ جامع اللہ وی پزان محرام ہوئی. دریم ربط دارے چمخ کی اثبات دا توحید و فیو عنوان سرا نو دلتا اثبات او بیان دا توحید کئی فبل عنوان سرا او دا علم البیان مقصد دے. علم البیان کی مقصد دائی چیو خبر خوب مختلف عنوانات سر بیانی گی. ذکر مخ کی صورت کی دلائل عقلیہ تفصیلن ہو دلائل نقلیہ اجمالن ہو او دلتا عکس کئی دلتا دلائل نقلیہ تفصیلن دی او دلائل عقلیہ اجمالن دی. نمخ کی بیان دا توحید و شوق پیو طریقہ و پیو عنوان سرا او دلتم بیان د توحید دے او په بل طریقه او بل عنوان سره. عنوانات کې فرق وي ذکر آلتا دلائل عقلیه او تفصیلا او دلتا دلائل عقلیه اجمالا دی. آلتا دلائل نقلیه اجمالا او دلتا دلائل نقلیه تفصیلا دی. دارنگی آلتا اول رد شرک اعتقادی و او روس رد شرک فعلی و دلتا عکس دے دلتا اول رد شرک فعلی کی او روس رد شرک اعتقادی کی. دارنگی مخ کی صورت پا آخر کی ویلیو چه ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم. اللہ دا زر عذاب بارا دے واللہ بخون کی و مہربان دے. نو دلتا دغ عذابونو او دا مغفرت او رحمتنو نمونی ذکر کئی. دا مغفرت او رحمت نمونی سری چلا منن کو لنجات ورکو دا انبیاء علیہ السلام خبر چا اومن لا سورۃ الاعراف کی وہ چغیت اللہ تعالی نجات ورکو. او دا سریع العقاب نمونی ذکر کئی چی گوری چانا پرمانی کلی دا نغا اللہ تبا کلی دی لکر دیر پار بدولست نمونی ذکر کی چه دا دولس قسم خلق اللہ تبا کلیو. اولی بلی ذکر کئی دیم قومینو ذکر کئی او دریم عادیان سلورم سموریان پنځم قوم لوط شپږم قوم شعیب ذکر کوي اوم قوم فرعون او بیا اتم او قوم یعقوفون علی اسلام لهم نهم آ خلق چې رسخی عبادت کړی و لسم آ خلق چې عشری لفظ بدل کړی و حتوتون لفظ بدل کړی و یو لسم اصحاب السبت چې د خیری په ورځې د میانو ښکار کاو او دولسم بلعام ابن باعورا نو دا طول الله تباہ کریو ذکر ان ربک سریع العقاب نو دا غفور رحیم نا منیم ذکر کئی دا انبیاء واقع ذکر کئی چھتا دی انبیاء ملگرفیا چا کلیو نو اغیط اللہ نجات ور کلیو او چھتا او دا سریع العقاب نا منیم ذکر کئی چھتا مخالفت کلی اغا اللہ تباہ کلی لکه دولس قسم خلق به دې سورة اعراب کې ذکر کی ابلیس ذکر کوي قوم نوح عادیان سمودیان قوم لوط قوم شعیب قوم فرعون او قوم یعقوفون علی اسلام لهم او قوم چې هغې د بوتان عبادت کو هغه بن اسرائیل چې رزقي عبادت یې کړی و او هغه بن اسرائیل چې عشری لفظ یې بدل کړی و او هغه بن اسرائیل چې د خیالي پورت به د میانو ښکار کاو اصحاب السبت او بل بلعام ابن باعورا نو دا دولس قسمه خلک به ذکر کړي چې ګورئ دی د الله خلاف کړی او نو الله تباه کړي و دا د سورت د مخکې سه ربطونه و پنځه ربطونه مونږ ذکر کړه د سورت موضوع دعوه څه ده نو ګورئ دې سورت کې درې دعوې دي سورت الانعام کې دوه خبرې رد شرک اعتقادي او رد شرک فعلي دې سورت کې درې دعوې دي یو سورت کې تشجیع ورکوي چې بادرۍ سره تبلیغ کوه مصائب به راځي او د هغې برداشت کوه دویم آیات کې وایي فلا یکون فی صدرک حرج منه پیغمبر زړه باندې تنګي خب بادر سر اللہ تعالیٰ دین بیان ہو کا نہ یو سورت کی تشجیر دویم اس بات توحید کئی چہ غیب دان او کارساز یو اللہ رے نہ حاجتون صرف یو اللہ نہ غواڑی دا دعوی رس سے ذکر کئی پنجہ پنجوستم نمبر آیات کی بدا دعوی ذکر کی چہ ادعو ربکم تضرعا و خفیہ هر کله چې دا خبره ثابته شو چې غیبدان او کاسا صرف یو الله دی نو حاجتون هم صرف د یو الله نه غواړئ دا پنځه پنځوس یو سل اته پنځوس کې دا دعوه راځي نو دویمه دعوه سره اثبات د توحید او رد د شرک شرک اعتقادي شرک فعلي شرک فی البرکات په دې ټولو باندې بردونه وکړي نو دریمه دعوه دغه وه او دویم دعوه سوا چې د ما انزله د قرآن او سنت تابعداری وکړي لکه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دا درې مات کې دعوه ذکر کوي نو بهرحال سورت کې درې دعوې دي یو سره تشجیع ده بهادري ورکوي چې الله وایي ښه په بهادرۍ سره تبلیغ کوه مصیبتونه که راځي ناغه برداشت کوه په شان د موسی علیه السلام باندې او دا دعوه د امات کې ذکر کوي فلا یکون فی صدرک حرج منه دویمه دعوه سره چې اتباع ما انزله وکړي دا دعوه دویمه آیت کې ذکر کوي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دریمه دعوه اثبات د توحید او رد شرک او دا پنځه پنځوس یو سل اته پنځوس کې نور آیتونه معلومیږي د سورت حاصل داری چې سورت دوه حصے دی اول حصہ د څلور پنځوسم آیات پورې ده په دې کې رد شرک فعلی کوي دویم حصہ تر اخره پورې ده په دې کې برد د شرک اعتقادي کوي نو سورت انعام دوه حصے او دام دوه حصے دی خو سورت انعام په اول کې رد شرک اعتقادي او دویم حصہ کې رد شرک فعلی او دلته د هغې عکس دی بیا اول حصہ کې درې بابونه دي اول باب د لسم آیات پورې دی په دې کې اول دوه دعوې ذکر کوي دویم او دریم آیت کی غداوی دی، دویم تخفیف دنیوی ذکر کئی او دریم تخفیف اخروی ذکر کئی، تخفیف دنیوی و اخروی او بیا ترغیب. نو دی صورت اول عیسی چرا دا دری بابو نے دی، اول باب دلسم آیت پورے دی، پدے کی دو دعوی ذکر کئی، بے تخفیف دنیوی و تخفیف اخروی ذکر کئی او بے ترغیب ورکئی منلو دی احکام و تور دی صورت تا. دا دا صورت خلاصہ دا امتیازات دی صورت دیر زیاد دی، لکہ یو امتیاز دا رہی چھدے کی تفسیری واقعہ دم علیہ السلام و دی ابلیس بیانے گی، دویم دا چھدے کی نعمت دا لباس دا جامو ذکر کئی او دا جامو مقصد ذکر کئی، شفگشتم آیت کی ابی جامو مقصد ہم ذکر کی چیواری سوآتی کم وری شداد و مقصدون با ذکر کی، درم دعوت دے اتباع ما انزلتا پا مختلف طریقو بانی دعوت ورکی اتباع ما انزلتا، سلورم پا دے کی رد دے پا غشا بانی چی بربند بانی توپو نکی او پا حج کی بیک خوراک نکاو، اتیشتم آیت کی وی ویدہ پعلو پا عشتن پا بربند بید اللہ دا کور نتوپو نکاول دارنگی خو خوراک بیم نکاو، پا دے بانی رد دے. سلورم پا دے کی بیان دا محرمات خمسہ و کئی، دری دیر شمایات کی پینزو شئی نزی کر کئی چلی پینزو شئی اللہ حرام کری دی او پا دے پینزو خبرو بانی تکمیل دا انسان راجی. پینزم دا صورت پا دے ممتاز چب دے کی حتی رجل جملو دا جملہ راجی، شپگم پا دے کی دا صحاب العراب حالات بیانی گی او دا غین داگان یو بلتداب کی بیانی گی، اوم دا چب دے کی مثال بیانی گی دا مخاطبین دا قرآن، چی دا قرآن مخاطبین دو قسم دی، یو اغلی چی دا غین مثال دا بلدی طیب دے دا خیز مکی چاکی خب پیداوار کی گی، نزن مخاطبین دا قرآن اغلی دا قرآن ندی دا خب پیداواری، او دوی مخاطبین دا قرآن چی دا غی مثال دا بلدی خبیش دے نبیکار از مکی چی بیکار از مکی که خب پیداوار نکی گی، نبالی خالی دا قرآن نخب پیدا ناخلی. آتم پا دے کشپگ واقعات دا انبیاء و دی او تفصیلی واقع دا موسیٰ علیہ السلام دے صورت کے بیانی گی، پا دے دا صورت ممتاز دے. نہم پا دے کے اغا وقتون بیانی گی چپاہی کے اکثر قومون تباشوی دی چپاہی کے اغا دغرمی تیم او بل دشپی اللہ عزیمون اکثر دغرمی پا وقت کے او دشپی پا وقت کے لاغی دی. لسم پا دے کے دا صحاب السبت و حالات بیانی گی او پا آئی که دری قسمون اصحاب السبت کی بزی کرنکی، یو اگو چه خیلی پورت بیدو میان اخکار که او دویم اگو چه غیدی منکر نمانا که ولا او دریم ساکی تینو. یو لسم پا دی صورت که تشبید علیم بیعد عمل ورکلشوی دسپی سر، چه کم علیم پا خفل علم عمل نکه اللہ و دی مثال دسپی ده. دو لسم پا دی که رد که دی شرک پی تسمیه، لیکن بعد خلق شرک پی تسمیہ کی عبدالحارس نمک دی مثلا عبدالنبی عبدالرسول لا شرکی نمک دی داغی بیان براشی جعلا له شرکا فی ما تاہما. بل پدے کی اغا وعدد عالم الارواح ذکر کی چلنا پا عالم الارواح کی دی طول انسانان نی وعدہ خستی و دغ وعدی تذکرہ کی. او بل لفظ یا بنی آدم پدے کی سنور کرتی رازی، برحال پینزل نصفور امتیازات منزی کر کر نور امشتا. خود دی صورت دا مخ کی صورتون افشان امتیازات دیل لدی، او گد صورت دی نو امتیازات هم دی صورت دیل زیاد دی. اول که مقطعات ذکر کئی دی تفصیل مخ کی من کلیو دوباره نتا کرارو علی پلا میم کی پده که من تفصیل کلیو، خود جمهور و سلپ و یعنی تقریبا داغی جمهور و سلپ و رای داره چه دا متشابهات دی دیف مقصد سوگنه پویگی، نو دی وجه نا نور توجیهات پا غی که مخ که علیف لام میم که شویو، نا علیف لام میم صاد اللہ فوئی مانا دی حروف بانی کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ. پدیات کی او تعریف دو قرآن کئی قرآن تعریف سرے انزل الیک دا منزل کتاب دے گورا نور کتابون دنیا کی دی خواہ منزل نری لکا علماء کتابون لکری نحو سلف اصول و فقہ بانی خواہ منزل نری او قرآن دا منزل کتاب دے. بل پدے کہ اول دعوی ذکر کئی اول دعوی سو تشجیع ناغا ذکر کئی فلا یکن پی صدری کا حرج من ہو او درین دو پیدی دا قرآن ذکر کئی قرآن دا سر پار رے یو لتون زر بیہی چی خلق پی ویر ولیشی او دویم و ذکر للمؤمنین نو یو تعریف دا قرآن کئی بل اول دعوی ذکر کئی او بل دو پیدی دا قرآن ذکر کئی اللہ کی کتاب عمدہ عظیم الشان کتاب دے تنوین دے تعظیم دے ڈیر لوی کتاب دے اون ضلع اون ضلع شعر تاطا فلاح کن پذی شفی صدر کا پسینستہ کہ ہر جمن ہو تنگی در سول الدی کتاب نہ ہر جمن ہو سمان ہر جمن ابلاغ ہی یعنی مقصد دے کتاب پر سول کی بتکلیف نہ راضی عزلہ بن تنگے تکلیفوں برداشت کے ددی کتاب سرا تکلیفوں دالا ضمیر و ضروری تکلیفوں بخام خار عزی خو برداشت بکے شعر کے راضی اگر گویم مسلمانم برازم کہ دانم مشکلات لا الہ را چوسر جانتا مسلمان وہی نبدن لڑزی گی ولی لا الہ الا اللہ پیرو کی مشکلات ڈیر دی د اللہ دے کتاب پر سولو کی با تکلیفوں ناراضی خود برداشت بکے نو فلا یکن فی صدرک حرج منہ مانا مسوکلا منہ در سول دی کتاب نہ دارنگ منہ دا دی مانی دا دی نشدی پر کتاب ایمان نراوڑی دی بلی مخالفات کئی ایمان بن راوڑی خوڑا بنا تنگے لیتون ذرا تغیر خلق بی پدی بانی و ذکرہ نسیت دیر فارد مومنانو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء قلیلا ما تذکرون. پدیات کی سلور خبر بیانی گی یو دویم دعوی ذکر کئی دویم دعوی سوا بعد ما انزل و کئی دویم آیات کی اشارہ دی خبر دا چھو مسئلہ کی نس موجودی نو آلتا اپرائی پس نزی یو مسئلہ کی سی نس موجودی نو بے اپرائی پس نزی دا پایدہ تفسیر قرطبی ذکر کری دوننگ کم کتاب یا حکمران چھو دا قرآن سنن دا خلافی دا غطا بیداری نشتا تک اللہ سو اتبیو ما انزل علیکم د ماونزله تابیداری بکن او ماونزله مقابله کی چکم کتاب د سرا شی عبارت راشی چې د قران نه خلافی یا یو پیر مولا ته یو خبرو کې د قران نه خلافی یا یو حاکم نه حکمران دی د قران او سنت نه خلاف خبرو کې دغه منن نشته. نو دویمه فائدہ په دې کې دا شو چې کله یو مسله کې نس موجودی نو پرایګانو سی بنځي او دریم دې ته اشاره ده چ گورئی سوچ پہ یو مذہب راضی شو نہ داد دغ مذہب والا ددر پارس شولیا شو ولا تتبع من دونه ہی تابے داری میں کوئی ماسواد ما انزلنا اولیاء دنور دوستانو دنور دوستان تابے داری میں کوئی نو قرطبی بلا فائدہ دا ذکر کرے چ سوک پہ یو مذہب راضی شو داد دغ مذہب والا ددس شو اولیا شل کسرے پہ یہودیت راضی شو نو یہودیان دادا اولیاء شو کہ پہ نصرانیت راضی شو نصوارا دادا اولیاء شو کہ سرے پہ جمہوریت باند راضی شو نو جمہوریان دادا چلے اولیاء جوڑے گی او سرم پہ قلیل ما یومنون کی اشار را چلے قرآن و سنت والا ہمیشہ پہ قلیت کی قرآن و سنت والا ہمیشہ سی پہ قلیت کی نو دے کے رد دے پہ جمہوریت بانے لیکن جمہوریت کے اعتماد شاید اکثریتی یعنی نصیحت خصوصاً کے خلق دیر کم دی نو سمان اکثر خلق نصیحت ناخ دی نو نو قرآن و سنت منون کے خلق دا ہمیشہ پا اقلیت کی سلور میں فائدہ آیات کی دارا نیت تبیو اللہ و تابیداری و قیدہ اصلا لگر شویتا اصلا رفتا سنا تابیداری مکوی ما سوا دا ما انزلنا من دونی ہی ما سوا دا ما انزلنا یا ما من دونی ہی ما سوا دا غربنا اولیاء دا نور دوستانو قلیلا ما تذکرون لرکم تاسو نسیت قبل وی وکم من قریت نهلکنها فجاء باسنا بیاتا او هم قائلون پدایات کی دری خبری کئی یو پر دعا تون کی تخفیف دنیوی ذکر کئی چ سوک اتباع ما انزلہ نہ کئی اگر بہ تباکی کی پائی بعذاب راضی نو یو پر دعا تون کی تخفیف دنیوی دے دویم دو وقتون دا عذاب ذکر کئی دو وقتون دا عذاب سری یو بیاتن دشفی عذاب راضی او دویم او هم قائلون چ سید گرمی قیلو نہ کئی نو دا ٹیم کی اللہ عذابون راضی او دیتا اشارہ دا چھتا اللہ دشمنان دشپی غافل ای دشپی عبادت لو سواخ نای غافل ای دا افلات تیم کی پیدا اللہ عذاب رازی نیکان خلق دشپی پس حصہ کی خام خواہ عبادت کئی خو چھتا اللہ دشمنانی نطول اشپی غافلت کی تیری گی زکا بیعتن وی درین اشارہ دا چھتا عذاب وقت کی توبہ نا قبلی گی زکا اللہ وی چھکل با فدی عذاب ران دی به اقرار کو انا کنا ظالمین دا خپل جرمون اقرار کو یعنی توبه به وی سره توبه به نه قبلیدا نو دریم به ته اشاره د شکر د الله عذاب راشی نو دا ورته کی به توبه نه قبلیږي الله یو کم من قریتین او دې د کول واره نه هلاک نامه هلاک لري فجا پسرا بلی تر با سونه د موږ عذاب بیا تندش پی تشوی فید اللہ عذاب را لیکن قومی لود بانی دشپی عذاب را غلیو او هم قائلون یا بدی دا غرمی قیلو لکولا قائلون دا قیلو لین لی لکا قومی شعیب بانی دا غرمی پا وقتی عذاب را غلیو قیلو لی تا وشلی دا غرمی پا تیم کی آرام بکی اگر کو خوب بسنی قیلو لی تا نو چی خام خاصلی لی که پا گنٹو خوب بکی نا آرام سلی وکی نیم گنٹا گنٹا ارسوم رسی خوب بس لازمی نده بعد خلق قیلوله که اینو بسان رشتین قیلوله ای خده رشتون بیه وست که اوزان بانی سه در روار تایی کنن ایو داخت قیلوله نوی قیلوله ده غرمیر تاییم که آرام اینو که خوب بیو کنی که خوب بوشی خلق کنی زرین نده فما کان داو پانو چقدر دایی کلا چرال دایی تا عذاب زمان الا ان قالو مگر چوالی انا کننا ظالمین یقین من گو ظالمان من یو ظالمان سمانه پہ جرم بے اقرار رکو چا اللہ منگ دا عذاب مستحقی و خو مافم کا نتوبہ بے ویسنا چا اللہ منگ ظالمانی و یعنی دا عذاب مستحقی و خو اللہ ماتی راتا وکا خو دا غٹیم کی توبہ نقبل لیدا فلنسالن اللذین ورسل ایلیہم ولنسالن المرسلین لدین رستا سلور آیتون دی پہ دے سلور آیتون کی یو سو خبر بیانی یو دا چھے تخویف اخروی دے پا دری طریقو بانی دری طریقو بانی تخویف ذکر کئی یو دا چھے دا ارشان با اللہ تو پوس کی گی دا قیامت پور از بانی دویم دا کسو کی انکار کئی یا خبر پٹھائی نا اللہ بے پا خفل بیانوی کی پلا نقوصن علیہم بی علمین کسو خبر پٹھائی نا اللہ بے پا خفل بیانوی کی چھے داو دا غلطی دے کری دا او دریم وی اللہ دریم اللہ وی اعمال بتل لیکی والوزن یو مزین الحق نو دری خبری شوی یو دا چی پلا نسلن خام خواب تپوس کی گی دریم پلا نقصن اللہ با پخپلا خام خواب بیان کری دریم والوزن اعمال بچری تل لیکی گی دا دری خبری پا تخویب کی ذکر کری او دا نور سورتون کم رازی سورت حجر کم دا تپوس رازی دو نوی کی انت براشی چی پا ربک لنسالنهم اجمعین اللہ دو طولنا بچرے تپوس کو منو دو ارچانا با تپوس کی گی دی قیامت پور از بانی خدایتونو بانی او سوال لی سوال دار دلتا وش تپوس و خام خواہ کی گی پا لنسالن لام او نون تاکید دیر آوڑی چی تپوس و خام خواہ کی گی حالانکہ بعض سورتون کی رازی چی تپوس و نکی گی لکا سورت رحمان یو کم سر اختم کی وی فیوم ازن لا یسأل عن ذنب انس ولا جان. نو هلته وایي چې تپوس به نه کېږي او دلته وایي چې تپوس به کېږي. نو دې آیتونو کې اکثر تعارض دی. د دې نه یو جواب دا کوي چې ګوره د دې مطلبونه بېلابېل دي. کوم ځای کې وایي تپوس به نه کېږي نو څه معنی د ځان د پویه کولو لپاره به تپوس نه کېږي چې دا ګناه دې کړی او که نه دې دا کړی دا تپوس به نه کېږي. او کوم ځای کې وایي چې وایي تپوس به کېږي نو هلته مراد تپوس دی د زورنې لپاره. الله به زورنه ورکوي چې دا پلانۍ ګناه دې ولې کړې ده یا پلانۍ کار دې ولې کړی دی. نو کوم ځای کې چې وایي تپوس به کېږي نا تپوس د زورنې دی. او کوم ځای کې چې وایي تپوس به نه کېږي نا تپوس د څه لپاره دی د ځان د پویه کولو لپاره دی. نو الله وایي فلنسألن الذین خام خام و تپوس وکړو دا کسان نه ارسلا چې پیغمبران لېږلی شوي دی هغوی ته ولنسألن المرسلین او خامخا الله مونږ تپوس کوو د پیغمبران لېږلو شو نه د انبیانو هم تپوس کېږي د هغوی د امتونو نه به هم تپوس کېږي. فلنقصن خامخا مونږ بیان کو به کوو په دوی باندې بعلم بسر د علم نه وما کنا غائبین او نیو مونږ نه خبره. والوزن یوم زین الحق او طول په دغه ورځ باندې حق دی طول حق دی اعمال به تللی کېږي. معتزله د دې نه انکار کوي د وزن الاعمال نه د ډېرو خبرو نه هغه انکار کوي. نو په هغه کې وزن الاعمال دی چې د دې نه هم انکار کوي. اهل سنت والجماعت وزن الاعمال مني ځکه دې باره کې ډېر ګڼ آیتونه او حدیثونه راغلي دي او اعمال ته لله دا امکان لري دی که څه مشکل نشته. لکه نن سبا هواګانې چې دی تللې کېږي هوا په سلو ښکاري نه و تللې کېږي. نو دارنګې عملونه هم تللې کېږي یخني او ګرمي دا تللې کېږي حالانکه یخني او ګرمي ښکاري نه. تبه چې دی هغه تللې کېږي چې دومره دومره تبه ده دونه معیار کې بلکې عامې بیماري یعنې شوګر فشار دا ټول نن سبا تللې کېږي اندازې معلومېږي. نو ګورئ الله پاک ته دا نه ده ګرانه چې هغه د اعمال وتلي. دا خو معتزله و چې عقل یې نه مني چې عمل څنګه وتلی. عمل خو یو عرض دی چې کله موجود شي ورکېږي فوراً. لکه ما دا خبرې وکړې نو دا څه واده تېره شوه عمل مې وکړو مثال درس مې وکړو دا خو بس تېر شو ختم شو دا څنګه تللی کېږي وایي عقل یې نه مني. نو ګوره عقل یې مني چې دا وتللی شي. الله ته خو دا ګران کار نه دی. دنیا کې انسانان دي هواګانې تلي یخني او ګرمي تلي تبه تلي نور شی نه چې دی د هغې وزن معلومېږي. نو دانګې الله اعمال هم تللی شي او بې اعمالو کې به وزن ثقل او سپکوالی هم راځي. په اعمالو کې ثقل به څه باندې پیدا کېږي دې خپل اسباب دي. یو سبب سره اخلاص دی سړي کې اخلاص ډېر وي نو عمل کې به وزن ډېر وي. لکه یو سړی دې سي مثال د هغه عمل پاو وزن لري د بل دا سیر وزن لري د بل دا دړی وزن لري. عمل دا یو عمل دی لکه دوه رکعته نه پلدي. یو کس یو کو وزن به کمی د بل دې به دا به ډېر وي د بل دا به ښه ډېر وي. دا د هغه د اخلاص دا د تقوا سره چې دی تعلق لري. دارنګې نور ډېر اسباب دي سړی ښه اخلاق خوش اخلاق ښه اخلاق الله ورکړي نو د هغه د اعمالو وزن هم چې دی ډېرېږي. سړی بې ضرورته خبرې نه کوي د هغه د اعمالو وزن هم چې دی ډېرېږي. نو د اعمالو وزن یو شانتي نه دی لکه موږ دا ټول ناست یو درس ته خو زموږ د دې درس وزن به د قیامت پر ورځ یو شان دی نه وي دې کې به پرقي. ولې دغه چا د دې درس وزن به ډېر وي چې مثال هغه کې اخلاص لري په هغه کې تقوا ډېر وي هغه کې اخلاق ښیي هغه بې ضرورته خبرې نه کوي هغه دغه رنګې دغه سبحان الله بحمده دغه اسکار کوي سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله یا سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم د دې وزن ډېر زیات دی حدیث کې راځي. نو والوزن الله ایتونه په دغه ورځ حقي سو اسو چې درنه شي ترې د عمل لره موازین او ترې د عمل لره فولایک به دا شان هم المفلحون دوی به کامیابی. ومن خاپه تاسو څوک چې سپک شي هغه ترې د عمل لره فولایک الذین بذا کسان دي تاوان کې غورځولي خپل ځان نه بما كانوا سوداء شودي بياتنا فاتون من بني يزي منذر ميكاو ولقد مكنناكم لدينا رستا ترغيب وركاي تعميل للاحكام تا سلاي ما دباني مهرباني اني كلي دي او انعامنا مدباني كلي دي شكريا ادا كاي شکریہ دار چبدی حکمون عمل وکئی دما ان ضلع تابیداری وکئی ولقد مکن ناگم داسم ضلع رکھ لتاؤ سفزما کی و جان نہ لکم گدوری تاؤ سرفیہ پدے کی معائشہ اسباب د جن تیر ولو قلیل ما تشکرون ڈر کم تا شکر باسی دل تم شکر والا کم دی مخ کی سول قلیل ما تذکرون نسیت حسن کی کم دی ودلتا قلیل ما تشکرون لشکر والا خلق دا کم دے ولقد خلقناکم ثم صورناکم پا دید بان اول باب ختم شو دین دا دویم باب شروع کی گی شپاک درشم آیات پوری پا دید که واقع دی ابلیس او دا آدم علیہ السلام ذکر کئی او دا دین مقصد دا شرکی پیلی دے چی گوری جامع پا زان محرام وی پا توار کی اللہ و داخو ابلیس لام سرا دا پا خودنا خلق دا کار کئی او ابلیس ساسو پا خوانے دشمن دے ساسو دنکر دشمن دے ابلیس خبر ممنائی او دے کے سلور خطابہ ذکر کئی پا لفظ دیا بنی آدم سرا دیا بنی آدم دا خطاب سلور کرتی دے ذکر رازی دارنگے تحریمات الہیہ بذکر کی دے دے شمایات کی چھے اللہ کم شئینا حرام کری نت پینزہ شئینا بذکر کی چھے اللہ حرام کری دی بیروس بشارت او تخویب ذکر کی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ خَلَقْنَاكُمْ اللہ من تاسو پیدا کلی دکم نمراد سری انسانان خو اصل کی مراد دین آدم علیہ السلام دے او صیغه د جمع ودی ذکر کړه نو په دې وجه باندې چې آدم علیه السلام د ټول انسانانو پلار دی ځکه کومې ضمیر د جمع راوړ کنه اول آدم علیه السلام پیدا شو بیا الله شکر ورکو بیا الله ملائکو ته امر سجده وکړو نو ولقد خلقناکم تاسو موږ پیدا کړی و تاسو بیا شکرونه درکړه بیا مو ملائکو ته ثم قلنا ثم تو تعقیب ذکر دے یہ تعقیب ذکر سے مانا یہ خبر بیان کی روس رشی یا اخپش و سم مانا دواو سر رے خلا مانا سن رے سما قلنا بیا واو رے چمنگوی یو ملائک تا شیدو کہ آدم علیہ السلام تا اسجد لآدم دے تفصیل سورت بقرہ کی تیر شویو فسجدوا اي سيدوا كلا الا ابليس مگر ابليس ونكلا لم يكن من الساجدين نشر يرسيدا كون كنا قال ما منك ان تسجد اذ امرتك قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين پدیات کی یوسو خبر تو اشارہ کی یو دے تو اشارہ چ ابلیس ابلیس تا مستقل امر شو د سجدی لکہ اللہ تعالی سو اذ امرتك نو سنگ چ ملائکو تا امر شو دس ابلیس تم امر شوف دس سجدے کولو دویم آیات کے لئے تو اشار چھے تکبر و حسد دا معنی دے دین نا چھو سڑی کی تکبری حسد پا کی نداغن دا اللہ دین پایتی کی یہ لکر دل تا ابلیس شو آغا سجدہ و نکلاوالی دو واجبی تکبر پا کیو پا آدم علیہ السلامی زان غڑ گارنا او دویم پا آدم علیہ السلامی کی نا کی دل چھے دل دا دون مقام اللہ والی ورکو چھے اللہ ٹول ملائکو تا وجہ سجدہ ہو کئی نو تکبر و حسد چھے انسان کی راشی بیت دین پادی کی گی او باللہ سبب دے اختلاف ہم دے پا دیجے کہ ابلیس اختلاف ہو کو نو ملائکو نا اگر اسے مخالفت ہو کو سجدہ ہو نکلا نو دا دسن دا نقصان پیدا شو دام دا تکبر و حسد نا پیدا شو درین پایات کی ریتا اشارہ دا چھے در نصف مقابلہ کی قیاس کو اللہ دی ابلیس کر دے دیتا اللہ امر وکو نو دا اللہ امر دب بارہ کی او نصف ہو او دے سوئی قیاس کی چھے انا خیر منو خلقتنی من نار وخلدار دی قیاس دے نو در نصف مقابلہ کی قیاس کو اللہ دی ابلیس کر دے پکادار شی تن نصر اور اسی آیات او حدیث تر اور اسی نبی دی چون چرا پاگے کنا کہ یا گر مگر دین وئی او خو دی کنا وئی بلکہ پکادار چ غیات بان عمل او کہ حدیث بان عمل او کی نو دن نص مقابله کی قیاس کول دا دی ابلیس کار دی لکہ ابلیس دے چا کی قیاس کو قیاس سنگ او کو پورے قیاس دے دسی کئی چانا خیر من ہو زغور ہم دینا اگر منطقی ون شکل جوڑ کو منطقی آن دیتا سو شکل وی زغور ہم دنا او غورا نا غورا تا سیدہ نکی نو زد تا سیدہ نکو وشوی بی زد دنا غورا ما او دینا غورا دی او غورا نا غورا تا سنکی سیدہ نکی نو زادا ملی سان تا سیدہ نکو ما او دا خلقتنی من نار و خلقته من طین دا دی صغرا دلیل لی دا نا خیر من ہو دا صغرا دا در دلیل لی او زیتا صغرا دا قیاس ویلے کی زد دا نا غورم بلی غورم زکا خلقتنی من نار زد دا ور نا پیدا کریم دا دا خط نا پیدا کری او ور دا خط نا غوری زد دا نا غورشم وشوی بی دا خلقتنی من نارین دا دلیل شو دا انا خیر من ہو دا دی صغرا دا پارا چی زدی دا ور نا پیدا کلیم داری دا خاٹی نا پیدا کلی او ور دا خاٹی نا غورا دی انو زد دا نا غورا شما نگو دی دا قیاس ذکر کو دا یو منطقی پا انداز بانی سن چی منطقیان قیاس ذکر کئی دس یو قیاس ذکر کو خود دا قیاس پر دیر طریقو بانی باطلو اول دا چې دا خو قیاس مقابله د نس کې وکو او قیاس مقابله د نس کې کول دا جائز نه دی که بل فرض او تقدیر دې آدم علی السلام نه غوره ام وې نو په کار دا وجه سیده کړی وې ولې ځکه د الله امر پکې وو د الله د ته امر وو چې مثال دې لرګي ته سجده وکړه هم کې وې چې د الله امر پکې الله ته امر وکړي ستنې ته سجده وکړه د ستنې ته یقیني غوره ته انسان دې نه غوره وچ دلہ امر راشن بے بے دلہ امر منی نو یو غلطی دا وکلا ابلیس چدا قیاس په مقابله د نس کی ذکر کو قیاس په مقابله د نس کی صحیح دا ناجایزی او باطلی دویم دا چې ګورئ بل غلطی کې دا وا چې ملائک د نور نه پیدا دی دې د ور نه پیدا دی نو ملائک دا نه غورو نو چې ملائک سجده کول نو هم سجده کړي وي ملائک د ابلیس نه ډیر غورو وي شیز کاغذ نور نہ پیدا دی نورانی مخلوق دی لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون اوا مشد اللہ بندگی کی مسئول پد چاغی سجدہ کولن فکر دار شدم کرے دای دوی ما غلطی وره دا دری ما غلطی دا وا شدید آدم علیہ السلام دا فضائل نہ غافل شو آدم علیہ السلام خو بی دیر زیاد فضائل لو لکہ آدم علیہ السلام اللہ پا خپل لاس وانی جوڑ کلے ہو حدیث شریک امدا سے راجی باشین اللہ پا خپل لاس جوڑ کلی ہو پاک آدم علیہ السلام ہو نو اللہ پا خپل لاس پیدا کو اللہ کی پا خپل روح ہو غرزا والا وقت اللہ علمی و عملی سردار دیر ور کو دا غا علم دیر دا ملائکو نم علم دیر مخی سوری بقرہ کی واقعیت رشو ہوا وعلم آدم الاسماء کلها اول یکی را تفصیل تیر شو دا آدم علیہ السلام دا فضائل ندی غا پیدا دریم غلطی ہوا سلورم غلطی دا ہوا چی دیوی غورا نا غورا تا سجدہ نکی نو دا خبر ہم غلط دا ولی انبیاء علیہ السلام دا قبلی نا غورا دی او قبلی تا مخکی نا غورا مخلوق دی نا غورا تا سجدہ وکلا لکہ زمان پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دا کعبی نا دیر غورا ہو خو مخی چا تا گرزاو کعبی تا گرزاو کعبی تا بے سجدہ کولا نو دا خبر ہم غلط ہو چی غورا نا غورا تا سجدہ نکی پینزم دا چې دی وای زه زکه غواړم ما چې زری د ورنه پیدا کړم مو ده خټ نه ور د خټ نه ور دی دا خبره هم غلطه ده بلکې خټ او خاور د ورنه ډیره غوړه ده خاور دا صحیح غوړی زکه خاور په شینو کې ترقی او زیادت راوړي د شینو حفاظت کې ور خو ختمي لکه مثال تخمونه چې لازمه کې تو غرزه و خاورې ده نو سونه ډیر پیداوار وکي د دې ځمکه نه غالي را پیدا کیږي د دې نه سبزیان را پیدا کیږي د دې نه میوې را پیدا کیږي د دې نه ګلونه را پیدا کیږي او دا تخمونه ورته غورځوه نور خو شوې ختمي نو خاور ډیره غوړه ده چانه د ورنه دور په مزاج کې تکبر دی او چتواله دی او د خار په مزاج کې خاکساری او عاجزی ده. نو په دې وجه باندې خاوره دا ډیره غوره د چانه دور نه. شعر کې دی: دان ها چون در زمین پنهان شود او سر زنه سرسبزه بستان شود. دان ها چون در زمین پنهان شود، دانه چې کله ځمکې کې پټې شي نو سر زنه سرسبزه بستان شود. بیا دغه تیغی را وټکی او د باغ شینکی د هغې نه جوړیږي. نو ګوره دې ځمکې نه ښایسته شی نه راپیدا کیږي، ښایسته ګلونه ترې راپیدا کیږي، اور کې دا سیپن نشته. نو بهرحال د ده دا قیاس چې دی غلط و. دا کوم قیاس چې کلی و، منطقیانو په مخکې دا خبره وکړي قیاس جوړ کړي، منطقیان ویل که دا شکل دې خراب دی. دته دی څه وایي شکل ګنه قیاس شکل اول او شکل ثانی او شکل ثالث. ابلیس دا شکل خراب و، دا کوم منطقي شکل یې جوړ کړی و، دا شکل یې خراب و. خاله ویل وویل ما منع که څه شي منع کړي تا الله تاسو د تا سجده ونه کړه کله مې چې امر وکړو تا ته. قال دی ویل انا خیر منه، زه غوره یم د دنه خلقتنی زه پیدا کړی من نارین د اور نه، خلقته ولې پیدا کړی من توین د خټې نه. قال فاعبد منها فما یکون لک انت تکبر فیها فاخرج انک من الصاغرین. په دې آیت کې دو خبر ته اشاره ده. یو دا چې تکبر سبب د ذلت دی، ځکه الله دې ذلیل کړو. فاخرج انک من الصاغرین، او دا ولی دک تکبر وکړو. انت تکبر فیها، نو څوک چې تکبر کوي الله بې ذلیل کوي. یو ته دا خبره معلومه شوه، او دویم ته دا معلومه شوه چې جنت دا د متکبرینو ځای نه دی. متکبر انسان جنت کې وخت نشي تیرولی، ځکه الله ورته سوی فاهبت منها، د جنت نه ولې راویسته؟ تکبر یې وکړو. نو جنت د متکبرینو ځای نه دی. سعدی صاحب وایي: تکبر عزازی لرا خواره کرده، به زندان لعنه غریب تاره کرده. تکبر عزازی لرا خواره کرده، تکبر و شیطان خوار کو او ذلیل کو، او به زندان لعنه غریب تاره کرده. د لعنت په زندان کې سکو غریب تار کو. نو بهرحال متکبر انسان دا جنت کې نشپادی کېدلی. قال الله پاک پاک بن کوش من ها دینا فما یکون لکم مناسب نیتا دران تتکبر آئی تلیو کی پی ها پا دے کی پا خروج وزا انکا من السواغرین، یقیدن تر الزلیل نی. قال انزر نیلا یوم یو باسون، دا دعا وکلا. دا دعا مقصد داو چل اللہ تعالی مارد بے مشفیلی پوری جواندیا وساتا. پا دی دعا کی چل غنی پروتو سمان دا اول شفیلی سا چل طول خلق مری، نو چې زه د مرګ نه بچ شمه. د اولې شپېلۍ چې مړ نه شمه او ژوندی یمه، د کوم وخته پورې؟ د دویمې شپېلۍ پورې. الی یوم یبعثون، دا ټول خلک باندې چې زما باندې مړ اروران شي، دا یې مقصد و. قال وویل انجرنی الله مهلت راکړه الی یوم یبعثون، دا ورځ پورې دا خلک کې راپورته کړلی شي. قال انک من المنظرین، الله یې دعا قبول کړه. خو ګورې دا دعا څنګه قبول کړه؟ هغه سې نه وایي څنګه ابلیس غوښتله. د ابلیس مقصد دا و چې د دویمې شپېلۍ پورې ژوند الله راکړه. الله ورته وایي چې نه، د دویمې شپېلۍ پورې نه، بلکې د اولې شپېلۍ پورې به ته ژوندی. چې هغه وخت کې عام خلک هم ژوندي. المنظرین یې ذکر کړو. المنظرین څه معنی؟ چې نور خلک به ژوندي، نو دا وخته پورې به ته هم ژوندی. خو اوله شپېلۍ چې ټول خلک مري، نو ته به امرې. نو قال دی ویل انک یقینا انت من المنظرین، مهلت درکلو شونه. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. ګورئ د دې آیت نه دا خبره معلومه شوه چې د ابلیس او د آدم علیه السلام طریقو کې ډیر فرق دی. ابلیس چې دی هغه په الله اعتراض کوي، په بما اغویتنی، الله تا گمراه کړم. د گمراهۍ نسبت یې چاته وکړو؟ الله ته وکړو. او آدم علیه السلام دعا وروسته روانه ده چې آدم علیه السلام څه وایي؟ ربنا ظلمنا، درشتم آیت کې ربنا ظلمنا انفسنا، هغه ځان ته نسبت کوي چې الله ما په ځان ډېر زیاتی وکړو. او دی څه وایي؟ الله تا راباندې زیاتی وکړو. نو ګوره یو طرف ته د آدم علیه السلام د الفاظو کې ډېر فرق دی، او دویم دا چې ګورئ د شر نسبت الله ته مناسب نه دی. مخکې بار بار دا عقیده مونږ ذکر کړې وه، د ښو کارو نسبت الله ته پکار دی. او د شر کار نسبت الله ته نه دی په کار، او د شر نسبت چا ته وکړو؟ الله ته وکړو. نو یو ته دا فرق معلوم شو. دویم ته آیات نه دا مسله معلومه شوه چې د صراط مستقیم لوی دشمن دا ابلیس دی. لکه داسې وایي لأقعدن لهم اهدنا الصراط المستقیم، هغه ته منفي کړي که نه؟ هلته مثال په طور باندې د صراط مستقیم باقي موږ مختلف بحثونه کړي وو. یو بحث داو چې د صراط مستقیم دشمنان څوک دي؟ نو موږ ویلی چې یو دشمن یې څوک دی؟ ابلیس دی، شیطان. او دا یې په دلیل دی چې دی وایي لأقعدن لهم په صراط مستقیم کې به ورته کینم. څه معنی؟ دی به صراط مستقیم ته نه پرېږدم، ستا سمه لار شي هغې ته بیا نه پرېږدم. قال ابلیس فمما اغویتنی الله فسبب ذلک تاسې ګمراه کړم، خامخواه کیبنم دی ته په لاره نیغه ستا کې. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. پدې آیت کې درې خبرو ته اشاره ده. یو پدې کې څلور طرفونه د حملې ذکر کوي. ابلیس چې په انسان حمله کوي نو د څلور طرفونه دې حمله کوي، څلور طریقو نه انسان گمراه کوي. یو مخی طرف ذکر کوي، د مخی نه حمله کوي، دویم د شا نه، دریم د ښي طرف نه، او څلورم د شر طرف نه. دا ډېر خطرناک دشمن دی، د هر طرف نه په انسان باندې ګزار کوي. نو یو د هغې د حملې هغه جهتونه ذکر کوي، خو دې کې دوه جهات ذکر. انسان ټول څو طرفونه وي؟ شپږ طرفونه وي که نه؟ جهات سته ورته وایي. جهات سته ته معنی څه؟ شپږ طرفونه، څلور خدا دي کوم چې رعایت کې ذکر شو، او پنځم سره فوق دی که نه؟ بره طرف دی، او بل سره تحت لاندې دی. دا دوه نه ذکر کوي. فوق ولې نه ذکر کوي؟ د هغې وجه دا ده چې بر الله تعالی دی، نو د بر نه دی حمله نه شي کولی. دارنګې د بر نه رحمتونه نازلېږي، او د لاندې طرف نه راتلل نه کېږي، بل د لاندې نه دی ځان هم نه ذله کوي چې د لاندې نه راشي. نو دا څلور طرفونه دا انسان ګمراه کوي. دویم آیات نه دا مسله معلومه شوه چې شکر د نعمتونو دا ډېر لوی عبادت دی. ولې؟ ځکه د شیطان محنت داره چې دا خلک ناشکری کوي. ولا تجدو اکثر هم شاکرین، اکثر خلک ناشکری، او دا د شیطان محنت دی چې خلک ناشکری کوي. نو د نعمتونو شکریه ادا کول دا د الله ډېر لوی نعمت دی، او لوی عبادت هم دی، ځکه د شیطان کوشش دا چې خلک ناشکری کوي. او دریم د آیات نه د اکثریت رد معلوم شو. ولا تجدو اکثرهم شاکرین، مخکې موږ بار بار دا عرض وکړو چې د جمهوریت بنیادونه کې اوسل اکثریت دی. نو دلته ولا تجدو اکثرهم شاکرین چې اکثریت د چا وي؟ د ناشکرو خلکو وي. ثم لآتينهم بخامخا راشم دی ته من بین ایدیهم، نو مخې طرف نه، وان خلفهم ودروسته طرف د دی نه، وان ایمانهم د ښي طرف د دی نه، وان شمائلهم او د چپ طرف د دی نه. ولا تجدو اکثرهم، بیا به نه زیات د دیو نه شکر ایستونکي. قال اخرج منها ملعوما مدحورا، مخکې امر شوی و چې فاخرج انک من الصاغرین. نو دلته بیا وایي اخرج منها، دې ته څه ویلی کېږي؟ اصولو کې څه دې ته ویل؟ اعاده د بعد احد. فاخرج انک، فاخرج مخکې هم ذکر شو، بیا یې معاد کو اخرج منها. نو دغه اعاده د بعد احد ده. الله ورته ویل وزه من دینه مذعوما بدحالا مدحورا، رټلی شوی. لمن تبعک، خامخا ستا تابعداري وکړه دی نه، نو خامخا ډک به کم جهنم ستاسو ټولو نه. ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا منها حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. په دې کې الله په آدم علیه السلام خپل انعام ذکر کوي. ابلیس امر د چا وشو؟ د کوزیدو وشو چې فهبت منها. او آدم علیه الصلاة والسلام ته امر د پاتې کېدو وشو. او نور د دې آیات تفصیل سورې بقره کې تیر شوی و. ویا آدم، آدم علیه السلام اوسکن اوسیږه انت ته، وزوجک الجنة، او بی بی صاحب جنت کی خوری تاسی دواڑا من حیث وشی تم اکم نیس صاحب دواڑا خوشی ولا تقربا منی جی کی حادی شجرت دیونی تا پتکونا پشیب تاسی دواڑا من الظالمین دکمی کونکونا فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهم ما وری عنهم من سوآتهما پدی آج کی اسو خبر بیانی گی یو پدی کی اسو سر ابلی ذکر کئی دویم عاقبت دو وسوسی ذکر کئی دو وسوسی انجام سو لیبدی لهم ما وری عنهم من سوآتهما بدن اخکار شو نو دای دا وسوسی عاقبتو دریم دلی وسوسی تفصیل کئی وسوسی سوا وسوسی تفصیل دارے چی وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره دا دی وسوسی تفصیل ذکر کئی سنورم پا وسوسه کی دا پارا وڑی دا نبدی کری تا اشاره دا چی کل ابلیس دا و تو امروشو دا پورانی دا وقتی وسوسه ورزولی دا لکا پارا بای کری اتصال دا پار راجی دا دا و تو پر تیم کی چی کل بستانه گول کولا او دا جنت نراون دا و تیم کی ادام الاسلام تا دا وسوسه ورزولا لکا پا دلات پا اتصال کئی پینزم آیات کری تا اشاره دا چی عورت کار کول دا منکر عمل دے حرام عمل دے او دا کبیر گناہ دا ولی دکہ دا شیطان محنت دا چی لیوب دی لہما یعنی دا عورت کار کول دا شیطان دا محنت پا وجبانی دا شیطانی محنت اثر دا چی خلق بی پردی کی و بی حجابی کی نو پینزم آیات کی دیتا اشارہ دا چی عورت کار کول دا منکر عمل دے حرام کار دے کبیر گناہ دا خازن دا پایدہ ذکر کری او شپاگم دیتا اشاره دا چی دا وسوسا آدم علیہ السلام احوا بی بی دوارو تا دا دکا دلتا سوی پا وسوسا لہما تسنیه راوڑا بعض ایتونو کی الیه مفرد رازی خواب پا دیو چی آدم علیہ السلام اصلو بی بی دا وطا بیدا کل ذکر کی او کل نذکر کی خود دوارو تی دا وسوسا ادم علیہ السلام تا دا وسوسا ندا وسوسا دوارو تا چلی غرزی دلی دا نشفاگم دیتا اشاره شا اوام پا دی که رد دی پاو مشرکانو چی اغا پا تواب کی جامی و باسی بربند بانی بی توابو نکول اللہوی دا بربند زان بربندول دا دا شیطانی محنت اثری لیوب دی لهما موریان هما من سواتی هما کی دیتا اشاره وشولا فواسوسا بارحال یو پاید که وسوسا ذکر شوا دویم انجام دا وسوسی دریم تفصیل دا وسوسی سلورم پا وسوسا که دیپان معلوم شو چی دا وسوسی دا وطول پا وقتی چی کل تا امر دا وطول که دا نو دا وقتی پوران غرزوالی دا او پینزم دا آیت دلیل لبدی بانی چی عورت کارا کول دا یا منکر عمل لی شپاگم لهما نمعلومی گی چی وسوسا دوارو تا غرزی دلی دا اوون پدې کې رد دی په مشرکانو باندې چې تواب کې به جامع نه اغوستلې فواسوسه وسوسه وغوړول دې دوارته شیطان لیوب دی کې دا لام د عاقبت دی عاقبت داري چې ښکاره کې دوارو تا چې پړکل شو او دې دوارنه من سوآته ما دعورتون دې دوارونه وقال اول ابلیس ما نهاکما نیو من کریتا دوار لرا ربکما رفتا سی دوارو ما نهاکما او ربکما دیکھم تسیح الپازی لہمان تسیح و او دانورم دا تسیح الپازی نسمان دوار تا اسوسا ورزدر دا اول ابلیس نیو من کریتا سی دوار رفتا سی انها دی شجرتی دیوننا الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين داسی په عجیبه طریقه باندې وسوسه غرزوله چې ځان ته ډیر خیر خوا صاحبین کو چې کله تاسو دیونه منی کړی وای نو په دی وجه چې نشي تاسو نه پرشتونه یا دانګې سمانه کړ دیونه نه خوراک وکړي نو پرشته باندې جوړ شي ملائک باندې جوړ شي نگور ارسل دا غواری چرا دا ملائک افشان تشی خوراس کاک نکی او دا غرنگی پاوا بانی الوزی ارشکر اختیار اولی شی نو دا خود ارچل اشتاوق جدیر ملائک افشان دشی او دان یو تکونا من الخالین ہمیشہ جنت کے پادی شئی نو جنت کے ہمیشہ پادی کی دن دام دار چا شوقی پا دی طریقی را دوار دوکا کلن اللہ ان تکونا مگر چن شیطا سی دوارا ملکینی پرشتی او تکونا یا نشیطا سی دوارا من الخالدین اللہ ان تکونا کی من دوا مانا وکلا بعد دسی مانا کئی اللہ ان تکونا مگر دیو انا چی شیبا تاسی پرشتی او تکونا یا شیبا او من سنگ مانا وکلا دا مانا اللہ ان تکونا مگر چن شی بیر کی لی اللہ سر مقدر دی لِاللہ تکونا ملکین دیر پا چنوی تاسی پرشتی یا نشید ہمیشونا وقاسمهما انی لکما لمن الناسحین مخیر وسوسہ جی کرکلا وسوئی دا وسوسی را تاکید دا پار قسمون ام مکلل او وقاسم با مفعلی جی کرکلا دا مبان پالا والی جی کرکی دا دیر تاکید دا وجنن اکلاکلا قسمون یوتا وکلل نزکہ بای مفعلی ذکر کلا او آدم علیہ السلام پی ولی دوکا شو ذکر آدم علیہ السلام گمان داو چی دا سوک بنائی چی پا اللہ پا دروغ پا ناروا قسم کئی ذکر نیکان خلق پا حسن زوان کئی او بلن پا زان قیاس کئی نو دا آدم علیہ السلام گمان داو چی دا سی بدبخت بدا نیچی گن دیا پا اللہ دا سی پا دروغا دا سی کلا قسمو نوکی وقاسمو ما قسمو نوکل دوارو تا انی لکما شیقین سادوار لپاریم دا خیر خواہی لٹون کنا فدللہما بغرور فلما ذاق الشجرت بدت لہما سوآتهما وتوفقا یخشفان علیہما من ورق الجنہ فدیاد کی دا وسوسی دا امریکہ والو اثر ذکر کئی چکل دی پدی وسوسا عمل لوکو ناصر داو چی پا دللہما بی غرور دی راکوس لد جانتنا او پا دللہما کی فار اوڑا نو پا کری تا اشارہ دا چی سمدسی دی پدی وسوسا بان عمل لوکو چی کل ابلیس ای تا دا غدر قسمون اوکلن نو دی پوری دا غد خبر بان عمل لوکو درم دی تا اشارہ دا چی دی عورتون اخکارا شو خو صرف دی یو بل تخکارہ شو بل چانہ دی دلی لیکن دلتا لہما او سوآتهما کے تصیحی سے غیرازی او تصیح چی مقابل تصیح کے راشی نگا تقسیم دا حادو غواری پا حادو باری نسمانا دا دی عورتون اخکارہ شوی دی خو بل چانہ دی اخکارہ شوی یعنی بل چانہ دی دلی دا بی بیو خاوندو دی صرف یو بل لی دلی دی سلورم دیتا اشاره دا چه بی زورتا عورت دزان نپتول دا ام لازیم دی بی زورتا بسلی عورت نخکاره کئی پا دللہما راکود اکل دا دوارا بی غرورین پا دوکا بانی بی غرورین پا دوکا سمانا این ظاہری و تزان خیرخواہ کارا کو خو پڑکی پر چه شر پروتو فلما ذاق الشجرة تركل جو سكل دي دوالو ون لرا بدت له ما خار شو دي دوالو تا سو اتهما عورتنا دي دوالو وتوفقا شرو دا دوال يخشفان عليهما تفري بخل زان مباني من ورق الجنة يفاني دي جنة وناداهما وادك دي دوالو ترب دي دوالو علم انهكما يشي اي ما نوي منك لان تلكم الشجرة يردغي وننا وَاَقُلْ لَكُمَا اَيَمَا نُوَلِ تَاسِ دُوَارُ تَاسِ يَقِنًا شَيْطَان سَعْدِ پَارَ دُشْمَنْ دِخْكَارَ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پدی آیات کی آدم علیہ السلام دعا ذکر کی چی دا اللہ نے سوال دماغ پیو کو چی اللہ دماغ نے زیتے ہو شو منگ معاب کا او گوری آدم علیہ السلام نے غلطی شوی دا خو بید اللہ نے فوری چیرے دا مغفرہ سوال کئی ابلیس خوی نکئی ان ابلیس نے غلطی وشو خفل زان لے دلائل بیانوال آدم علیہ السلام دا خفلی غلطی دا پار دلائل نبیانی بلکہ اللہ نے دا مغفرہ سوال کئی او دویم دیتا اشارہ دا چی انسان دو شوی انتا زورت داری یو مغفرت تو علم تغفر لنا چې انسان گناهونه معاف شي، او دویم سره و ترحمنا چې پاینده کې په باندې رحم وکړي شي. بیا دې دعا کې دا سکته راوړي، ربنا ظلمنا انفسنا نرو سکته ده، سکته چې دا د ډېر خفګان په موقع باندې کېږي، او چې مری بار باندې خري نو دغه ټایم کې سکته کېږي. نو سمان آدم علیه السلام او حوا بی بی دا دواړه ډېر زیات خفه وو، او د دعا کې مریم بابا ختله، نو ځکه دا سکته راوړي. قال ولی دوانو ربنا ای رب من گاز فلم نه من جاته کری آن پوسنا پخول زانو نبانی و این لم تا فرنا ناکت بخن او نکی من تا، یعنی سمان الله بخن را تاو که و تر حم نو تر رحم نکی من بانی، یعنی رحم را بانی وکی، لنکونن نا خماشو من الخاسرین لتاوانیانو نا. قال اهبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. په دې دوه آیتونو کې د کوزیدو غایه ذکر کوي. غایه د کوزیدو بسی، غایه د کوزیدو هغه داره چې بعضکم لبعض عدو او بل ولکم فی الارض مستقر، دا غایه ذکر کوي. بہرحال دی خو اللہ توبہ ویستل، اللہ گناہ معاف کرا، خو بیم اللہ تعالیٰ دا جنت زمکی تراکوز کرن چھ دین روز تو جنت کی نشی پادی کرے زمکی تبزائی. دویم دے کی اشارہ دا قباحت دا گناہون تا چھ گورا دا دم علیہ السلام معمولی کامیش شوئے لے او دا سمر لوی پریشانی سرے مخامخ شو، معمولی کامیش ہو ځکه دنه چې دا غلطي وشوه، نو یو په دې وجه باندې چې ابلیس ته کلک قسمونه کړي وو، بل خبره هم تېره شوې وه په نسیه ولم نجل و عظما سورة طه کې به راشي، خو بیا هم دونه لوی پریشانۍ سره مخامخ شو. دوی ډېره زمانه مفسرین ذکر کوي پر خپله غلطۍ جوړلي دي، او ډېره زمانه به اسمان تر سر نه پورته کاو، دونه د خپله غلطۍ باندې ستومانه وو. نو څه معنی د ګناه دومره غټ نحوست لري چې سړی لږه ګناه وکړي نو داسې پریشانۍ سره بیا هغه مخامخ کېږي. محمد بن سیرین رحمه الله هغه باندې یو ځل څه پریشانۍ راغله، د قرض وایي نه قرض دانه شو په هغه نه پریشان و بوج وپي. بیا هغه وایي چې یاره څلوېښت کاله مخکې زما یو ګناه شوی ده، د هغې اثر دی، ځکه نیکان خلک د خپل پریشانۍ نسبت خپلو ګناهونو ته کوي. دا زما زاړه ګناهونه دي، غلطیانې دي چې د هغې اثر راباندې اوس پرېوځي. نو قال اللہ پای بی تو کوشی باسا سم بای نور دو پار با دشمنانی، پا دیکی توجیحات مخ که تیر شو سو دی بقره که او تازه پا ما که زیر قناری و متاون فایده بای تر یه وقت پوری. قال اللہ پاک بی اتحیونا پا دیکی و تاسی جون تیره یو پیه تموتون دیزما که ممری تاسی و منها و دیزما که نمت تو خور جون تاسو را استلاکی گئی. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. دا اول خطاب ذکر کئی پا یا بنی آدم سرا، مخ کے منگو ویل چھ دا خطاب دے آیتون کی سلور کارت رازی، نو دا اول خطاب دے پا یا بنی آدم سرا، پا دے کیا غا نعمت در باز ذکر کئی چھ اللہ تاس کم نعمتون اکلی، نو پاک یو نعمت د لباس هم دی، د جامو هم دی، یعنی جامې هم د الله طرف نه یو نعمت دی. او بیا د جامو دوه فائدې ذکر کوي، یو فائدې سره د یواری سوآتکم په دې عورتونه پټیږي، دویم وریشن په دې کې ډول دی زینت دی پکې، نو دوه فائدې د لباس بیانېږي. دریم به لباس دوه قسمه دی، یو ظاهري لباس دی بل باطنی لباس دی. نو د ظاهری لباس تا باطنی لباس هم یادی چې و لباس و تقوا ذالک خیر، څنګه دنیا کې جامو ته ضرورت دی، نو دا ننګ یو بل قسم جامو ته ضرورت دی چې هغه سره تقوا ده او پرهیزګاری ده. نو بهرحال د ظاهری لباس نه باطنی لباس یادی چې څرنګه دنیا کې جامو ته ضرورت دی، نو یو بل قسم جامو ته ضرورت دی چې هغه سي تقوا ده او پرهیزګاری ده، لباس و تقوا. بل د دې نه دا معلومه شوه چې کم خلق په بربنده ګرځي عورت نه پټي نو ولی الرحمن دې شکرې کبا دې خلق داسي با ملنګانی هغه بربند ګرځي غیر د الله ولی دې ډیر خلق په غیبه نه خوش ځوانم کوي چې د الله خاص دوست دې الله ولی دې نو ګوري جامع الله را لګنی دې لپاره دې چې واری سوئات کوم پرې باندې عورت پټ کلی شي ناورس کار کول دا شیطان مهلتی روسته بیا امر راځي مخکیم تیر شو یا بنی آدم اولاد د آدم علیه السلام قد انزلنا تقسیم الیک علیکم بتاسمان لباس انجامی یوالج پڑھی سو علیکم عورتون استاسی جامع د دیر پار الله پیدا کړی دیر پاس ته عورت پټ گئی نو چې جامع د سې فقی عورت نه پټیږي لکه نری جامع دنه کې بدن ښکاری او معلومیږي یا داسی چی پورا پی بدن نی پٹ مثلا پندی اخکاری وخفی اخکاری مرای اخکاری دا بدن نور ایسی اخکاری نو دا خو بی جامعه نده دکا جامعی دیر پارا چی یواری سوعات دیکن پر آیوان عورت پٹ کلیشی وریش نودار انگی دول پدی که بل دولمی زینت ام بکی جامعه داسی زینت ام ده ولی باس و تقوا و جامعه دا تقوا جامعه تقوا سمانه یعنی تقوا دا ډیر ور دی سمانه یو بل قسم جامعه او تفکر لري چې هغه میر نشي چې هغه سره تقوا ده نو ولی باس و تقوا جامعه چې هغه سره جامعه تقوا سمانه یعنی عین تقوا پرهیزګاری ذالک خیر دا ډیر غوره ده ځکه دې باندې جنت حاصلیږي نو ګوره ظاهری جامو سری غمی نوې نوې جوړې خلک ځان لکئ خو یو بل قسم جامو ته ډیر ضرورت دی چې هغه تقوا او پرهیزګاري ده په دې هم د انسان عیبونه پټیږي او بنده ته دې باندې جنت حاصلیږي نو دا ډیرې ضروري نو ولې باس و تقوا جامې د پرهیزګارۍ چې هغه پرهیزګاري ده ذالک خیرون دا ډیره غوره دي دا ولې ډیر غوره دي په دې جنت میلاویږي عاشر کے راجی جل مر علم یلبس یا من التقا تقلب عریانا و انکان کاسیا وی کلا چی اوسری دا پریزگاری جامع نئی پریزگاری کے نئی نو دے اگر که جامع یغوسی خدا پا حقا کی بربند دے وہ دے ظاہری جامع دا انسان نئی نو سرے بربندی کانا نو چی سری کی تقوا نئی نو دام سرے بربند دے لگا سری جامع نئی وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاشيا اول جامد سري اود الله تبداري ده طاعه کی اس خیر نشته چې اود الله نه فرمایي نو لباس تقوا ذلك خير ذلك من آیات الله اذا دعيتون ذلنا لعلهم يذكرون لرفال دين الشيء قبول کی یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما دا دویم خطاب کئی پا یا بنی آدم سرا او دی خطاب کی منع کئی دا تابداری دا شیطان نا مخ یا بنی آدم کی نعمت دا جامو ذکر کو چی انسانان واللہ دا بانی دیر نعمتو نکری خو یو نعمت دا جامو ام دے وس پا دے کہ دے یا بنی آدم پا دے خطاب کے منع کئی تابیداری دے شیطان نا چی دے شیطان خبر ونو منعی آیات کی یو خبر دارا دویم خبر پا آیات کی دارا چی گولی پا حاشعور یعنی دا شیطان دے محنت اثر دے لکا دلتا سو ینزی عنہما لباسہما اسلی دے دوارنا جامیر دے دوارو نسمانا دا جامعی سل او سطر او پردہ نکول دا دا شیطان کوشش دی خلق کن جامع او باسی یعنی خلق بی پردی کی نو اغا لباس چی اغا شرعی لباس نئی دی شریعت برابر نئی او پاغیبان بدن پورا نپٹی گی نو دا دا شیطان دا محنت اثری حدیث کی راجی نبی علیہ السلام وی دو قسمہ جہنمیان دی مانی دی لی پائندہ کی و پیدا کی گی یو پاک داری و نساء ان کا سیات ان عاریات اغا زنانا چه جامعه غسی و بربندی جامعه غسی و بربندی سمانا نرائی جامعه غندی چه بدن پکی معلومی گی یا داسی لند تنگ جامعه چه پاقیق وانی بدن پورا نپٹی گی نبیل سامیداد جهنم والا زنانا ری نبیل سامیلا يدخلن الجنه دا جنت نشی داخلی دلے دا زنانا چی پورا ستر نکی اولا یجد نریحها دا جنت خوشبوی ام نشی معلوم ولی نگوری نبی علیہ السلام دری خبری وکلی چی کم زنانا پورا ستر نکی یو دا نبی علیہ السلام دا جہنم والا را دویم دا چی جنت نشی داخلی دلے او دریم دا چی دا جنت خوشبوی ام نشی محسوس ولی او نبی علیہ السلام دی جنت خوشبوئی در دیر جدانه به معلومی گی در جنت بعد رواتو که رازی 500 کال پاسنه در جنت خوشبوئی معلومی گی خدا غا زانبتی محروم ایچی اغا پورا سطر او پرده نکی ندویم خبر پایات که داره چه سطر نکول دا در شیطان در محنت اثری درین پایات که ریتا اشاره را شکل شیطانان شکل بدل کی نو بیری درے کی گی ذکر اللہ تعالیٰ سوئی من حیثو لا ترونہم من حیثو سمانا پا خپل شکل اسی کی چی نو تینشی ندلے شیطان او پیرے او ملائک چی پا خپل اصلی شکل کی نو حسانی ندلے وکو شکل بدل کی نو بیری درے کی گی لکن بیل اسام شیطان لدلے او داغا ترلو ارادے کلی وحا دانه یو صحابی نه په دم باندې د کوتری په شکل باندې شیطان استره و یو صحابی دم کله ولټه یو کله او داغه د ګوګان نشې کوتره راول لیدا نو ګوره دا شیطان نو په دم باندې تر ویسته دانه یی د بهرونو نه اغلا کله واغلی دله کجوره ته پټې کړي وی یا کله د بنا په شکل کې انسان تخکارش حدیث کرا دی اذا اغیت الغیلان فبادر بالاذان او کما قال شکل تا بلاخ کاری شنو اذان کوي نو بلا سیدا سرکش شیطانی خو زا شکل بدل کی نو بیخ کاری نو بیر سام دا وخت کی اذان کوي نو دیوان دا بلاغان یو رکیږي یو صحابی او پتا کی کجوری خو دی بنا براتلا کجوری بیت خوړلی ناوام سو شیطان نو کلا کلا شیطان شکل بدل کی نو بیخ کاری سنورم دیتا اشاره ده شیطان ډیر خطرناک دشمن دی ولی ځکه دا لیدل کیږي نه من هي سلا ترونهم دا سی دشمن چې ولی دل کیږي نه په سترګو نخ کاری نو به ډیر زیات خطرناک نو یاد کی سنور خبره وشو یو دویم خطاب دی دې کې منه تابعداری د شیطان نه دویم دا چې بی پردگی د شیطان د محنت اثر دی دریم شیطان کله شکل بدل کی نو به دل کیږي او سلورم دا شیطان ډیر خطرناک دشمن دی کرا پستر گو نخکاری نو یا بنی آدم اولاد دا آدم علیہ السلام گمراہ دی نکتا شیطان کا ما خرج ابویکم لکا سرنگی چی سری ساسی مور افراد دا جنت نا ینزی آن ہما سری دیدوارو نا لباس ہما جامی دیدوارو لیوری ہما دیر پارا چوکر دیدوارو تسو آتی ہما عورتو نا دیدوارو انو یقینا دا شیطان یراکو منی تاسی ہوا دا شیطان وقبیل و قبیلت من حیث دا او زینج تاسوین ایلی من حیث و مقصد من بین کچھ اخبر اصلی شکلی اندلی کاری انا جاننا شیطوین اقیل منگر اولی شیطان اولی دوستان دا کس لیلی ندا کسان دا پر لائی منوچی من روڑی و اذا پعلو پاہشتا قالو وجدنا علی آباءنا واللہ امرنا بها پدیاد کی رات کئی پا دو دلنو دا مشرکانو مشرکانو دو دلائلی یو دلیل سی وجدن علی آبا انا پدی دلیل اللہ رات کئی او دویم دلیل سلے واللہ امرنا بها اللہ منتدی امر کلے نو اللہ تا نسبت کئی پدی بانی دویم دلیل بانی پا دو طریقو رات کئی یو دا چی قول ان اللہ لا یمر بالفحشاء دا ول رات دے او دویما تقولون علی اللہ ما لا تعلمون نگوری دیاد کی دو مشرکانو دو دلائل ذکر کئی او پا دویم دلیل بانی او لرد کئی پا دو طریقو بانی یو طریقہ سا ان اللہ لا یعمر بالفحشاء دویما تقولون علی اللہ ما لا تعلمون دویم پا دیکی رد پا خلقو بانی چیا پا خفل مشرانو سی بی دلیل روانی لکه دا مشرکان خپلو مشرانو سی روانو خو د مشرانو سی دلیل نه و درېم په دې یاد کې په بے پردگی باندې اطلاق د فاحشه شوی دی. الله سوی وذا فعلوا فاحشتن کله چې دوی فاحشه وکړي نو فاحشه څه ته ویل په بربنده باندې به دوی ثواب کا وخت فاحشه ویل دے بربنده باندې چې د الله د کورنا ثوابونه کول قریشو نما سوا نور خو یا قریشو با په جامو کې ثواب کاو یا ځینې خلک به داسې و قریشو بله جامې ور د پای کې به ثواب کاو خو عام خلک داسې و چې هغه بربنډه باندې ثوابونه کول نارینهو به د ورځې په بربنډه ثواب کاو ځانهو به د شپې بربنډه باندې چې دی ثوابونه کول او دلیل یې سو دلیل چې بد دا زمونږ د پلار نیکه طریقه ده او په دې موږ ته الله امر کړی نو ګوره فاحشه دې ته و چې دی د حجاب خیال نه ساتي د پردې خیال نه ساتي دې ته بحیا ویله هغه انسان او هغه زنه بحیایي چې هغه د ستر د حجاب خیال نه ساتي ځکه چې الله تعالی تعبیر په چا سره کوي په فاحشه تن سره کوي وإذا فعلوا کله دې وکړي فاحشه تن بحیا کار فاحشه عام ده په یهود دلته دې مراد سره په بربنډه باندې ثوابونه کول قالو دی وی وجدنا من منذر علیه پا دی او دا دی گوه شرکی فعلی و چه مثال دا جامعه پا زانبان حرام گرنلا وی دا جامعه سیمال سی نده دا نگه دی با پا زانبان خو خوراک بیم نکاو پا دی حالت کی قالو دی وی وجدنا من منذر پا دی بانی بانا پلاران زمان والله امر نبی اللہ امر کلی من تب دی بانی قلت ورت ان الله يقين الله فلا يامركم نكي بالفحشاء بها يباني يتقون تاسفوا على الله فلا باني ما وصلا تعلم نساس فين پوي گئی قل امر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد وذو مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فديات كي يو دريم رات كي فدليل المشركانو مخلي وجه والله امرنا بها په دغه دلیل دوه رده مخکې وشو اوس پرې درېیم رد کوي چې قل امر ربي بالقسط الله امر پرې بحیا نه کوي بلکې الله امر کوي په انسان باندې او دویم په دې کې هغه درېیم دعوه ذکر کوي درېیم دعوه سوه بیان د توحید او رد د شرک دا وروسته نور آیتونو کې هم راځي دلته یمته اشاره وکړه بالقسط په انسان باندې انسان سره توحید دا یو مشتاق دی او بل پدے کے اس بات قیامت ہم کئی چل کما بدا اکم تعودون دے کے اس بات قیامت کئی پینزم دے کے کیفیت دبا سم ذکر کئی چل قیامت پر وبا سنگ راپور تک دل بسنگ گئی اللہ کما سنگ چل پیدا کرے انسان چل مور پیدا شی نسنگئی تو خیب لئی نہ سنت آئی بربنڈی سرتور سری په دې حالت کې الله مخې ته ورځي نایات کې پنځه خبرې شوې یو دویم را شو په دلیل د مشرکانو دویم دریم دعوه شو القش کې دریم دعوې ته اشاره وشوه دریم ودعوه مخلصین له دین کې رد د شرک په دعا او څلورم اثبات د قیامت کې کما بداکم تعودون کې او پنځم کیفیت د بعث اشاره کوي چې دا خلک به د قبرونو نه څنګه راپورته کیږي د الله څنګه د مور نه پیدایي اول چې انسان د مور نه پیدایي څنګه راپورته کیږي دغه رنګې به دی راپورته کیږي نو قل امر ربي حکم کله زما ربي القسط وي په انصاف باندې انصاف څه دی د دې ډېر مستحقات دي عبدالله بن عباس ان هووی د دې نه مراد لا اله الا الله کریمه مراد ده نو په دې توجه باندې دې کې اثبات د توحید دی او رد شرک دی واقیم و برابر کئی وجوهکم فالمخون عند کل مسجدین پنیز ارجمات بانی برابر کئی فالمخون پنیز ارجمات سمانا جمات کی منس کے نو قبلی تا مقصید کا مخ پا قبلہ ودرے گا جنلے مقصد دارے دویم مقصد دارے چی پا ارجمات کی مخون اللہ تا متوجہ کئی یعنی اللہ بندگی ہو کئی نواقیم و برابر کئی خپل مخونه پا نیزار جماعت یا مقصد داشو چی مونس که پا جماعت کی نو مخ قبلی تا وگرزوا دویم دا چی اللہ تا متوجه شا یعنی دا اللہ بندگی وکا ودعو رو بلی اللہ للا خالص که انکشی اللہ للا دین کما بدا کم سنگ اللہ پیدا کری وی تعود ان دو رنگی واپس کی گئی اللہ تا فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الظلالا فدیات کے بیان دا فریقیانو کئی یعنی قیامت کی چل اللہ تا واپس شئی نبی با دو ڈلی یو دا ہدایت والا او بل سبی گمراہ ڈالا بی دا دو ڈلی بی قیامت کی نو یو پایات کے بیان دا فریقیانو کئی دویم علت دا گمراہی ذکر کئی دا خلق بولی گمراہ کی ذکر انہم متخذ الشیاطین اولیاء من دون اللہ دے دا شیطان تابیداری کولن ذکر گمراہ شو او درین پا دے کی حالت دا مشرکان و بدعتیانو ذکر کئی چگولی دے خفل گناہ ثواب گنی ویحسبون انہم محتدون دا دا بدعتیانو حالی بدعاتو کی اختی او دا خفل بدعاتو تسخ کاری ہدایت او سیو تخ کاری نایات کی دری خبر شوی یو بیان دا فریقین او شو بل علت دا گمراہی ذکر شو انہم متخذ الشیاطین سرا او دریم حالت دا بدعتیانو او دا مشرکانو ذکر شو چھے مشرک و بدعتی دا گناہ کار کئی او داو تا ثواب کاری واسبونا انہم محتدون او دری بان با سورہ کہف کی مراشی یو سلسلورم دا سورہ کہف کی چھے بدعتیانو تخفل عمل ثواب کاری فریقنی وڑا لدہ دا چھے اللہ تعداد کرے فریقنی وڑا لدہ قالیہم الظلات ساوی تشویر دی بانی گمراہی انہو متخذو شیطین اقینا دینی ولیو شیطانان لیا دوستان ما سواد اللانا ویحسبون دی گمان کو انہو محتدون شیقینا دی پس ملار بانی دی یا بنی آدم خزو زینتکم اند کل مسجدین وکلو اشربو ولا تسرفو انہو لا يحب المسرفین پدیات کی درم خطاب کئی پا یا بنی آدم سرا او دی خطاب نا مقصد رد شرک پیعلی دی اللہ دا شرک پیلی رد کئی چی خوزو زینتکم عند کل مسجدین یعنی مقصد دارے پا تواب کی جامع پا زن محرام ہوئی بلکہ جامع واغن دی او وکلو وشربو خلاص کاکوئی نسمانا دا زن شین محرام ہوئی لکہ دی بخ خوراک پا دا وقتی پا زن بانی بنداو دا حاج دا پار بحرام متارو نو غوڑی بین خوڑن لگ وقتی بین خوڑن لی کله به د بزرگ شدم نه خوړل او لږ معمولی خوراک به کاو د ځان به بزرگی شروع کړه نو الله وی دا شینه په ځان حرام مه ګڼي بلکې وکولو وشربو نو خوزو زینتکم کې رد چاو شو د شرک په علی وشو چې ځان باندې جامع مه حرام وي بلکې چې تواب کوي نو جامع واغوندي او وکولو وشربو مقصد سره په ځان کو خوراک مه بندوي لکه غوخه غوړی بدی په ځان بندول دا وخت کې نه الله وی دا مه بندوي نایات کې یو رد شرک پیلی دی دویم دې ته اشاره ده چې په سلی مونځ کوي یا تواب کوي نو عورت پټول پرځي ځکه الله سوی خضو زینتکم زینت نه مراد جامې دي خضو زینتکم څه معنی ده یعنی جامې واغوندی نو عورت پټول دا لازم دی په مانځه کې دارنګې تواب کې دریم زینتکم نه دا معلومه شوه چې ښه داده سړی په پاکو صفا جامو کې مونځ وکړي خیرنو جامو نه غوره داده سړی پاکې جامې پاکې مونځ سړی وکړي او بل ولا تسرفو الله وی زیتی مه کوئ خوراسکا کې به زیتی نه کې همدې کې طب ته اشاره ده ځکه اندازې نه چې زیات خوراک وشي نو هغه مرضونه او بیماریانې پیدا کوي بیا د اسراف ډېر صورتونه دي یو صورت دا سره په ځان باندې حلال حرامي او دا شرکی پیلی دی لکه دی بلا حلال په ځان حرامول غوړ خوراک یا غوخه به نه خوړله نو یو د اسراف صورت دغه دی دویم صورت دا سره تمیز د حلال او د حرام نه کوي آمدنی لاسته راځي خدا سوچ به نه کوي چې دا آمدنی حلال ده او که حرام ده نو دا هم اسراف دی دا نه کې اسراف دا هم دی چې سړی خوراک کا کې په ذل خرچي ډېره کوي دا مې اسراف دی بلکې بعضې روایت داسې هم شته چې هغه کې دا راځي چې کوم شي ته زړه کېږي بس هغه اخلي او خوري نو دا مې اسراف کې راځي بیا نور علماو د دې تفصیل ډېر کړی دی اسراف خو یو ترغیب و ترغیب کی دغه راځي چې ان تا کوله کله مشتهه تا سشت دی لکی یا خوري نو دام اسراف کې راځي نو یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام خوشو ونیسی زینت و خپل خیس بنی در جمعات بانی زینت ونیسی نو مقصد سشو جامع واغندی و کلو خوری وشرب و اسکی ولا توسی با زیت امکا وی قیان لا مینا نکی در زیت اکا ونکو سرا قل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج العباده پا دیکی مراد کئی تحریمات العباد بانی ندیم دا مقصد دے چھ مخ کے بیان شو چھ اللہ من حرم زین دا جامی چھا حرامی کری یعنی جامی اللہ ندی حرامی کری پزانی حرامی مگرنی تواب کی جامی واغندی اوات پھر یہ بات ہے دا پاک خوراکونا لکہ مثال غوخ یا غوڑی خوڑل دا دبان اللہ ندی حرام کری ولی حرامی گرنی نایات کی رد دچارے دا شرکی پیلی دے دکم گوئے لسوات عراب پاول ایسا کہ بار بار دا شرکی پیلی رد رازی دی آیتونی که بار بار دار ادرا لی او دی که ردم دی پاچا چی بی زیر بزرگی کئی تکا بعد خلق دا سی چی اغا خواه نرم جامل آگون دی بعد خلق دا سی مشتا نلوی دا زینت مانه دی حرام کری نفزانی حرام مگردی نو قلو آیا من حرام چا حرام کری خیست اللہ وچی رای سر خلو بندگان دو پارا وہی تو یہ بات فاق در رزقنا قل و هي ذا للذين فاذا قسم نشی مان رڑے پجون دنیاوی کی یعنی ددی نعمتون حقدار سوری مومنان دی فکافران مسخری پ دنیا کی لا کافری چ دنیا کی خوری دا دے مسلمان پ سری خوری کہ مسلمان نہ ون بیدا دنیا خلا نہ پدی دی اگر دنیا خلا دے کفر رفاران دے پیدا کرے اللہ دنیا دے خلی بندگی دے پار پیدا کرے نو کدی کلمی و یون کی ختم شی او مسلمانان ختم شنو بیا با قیامت هم قائمی گی اللہوی دا نعمتون اصل که دا مومنان دا پار دی خو کافر مسخوری دا پا وجبانی او خالص وطن خاص و ایدهی لپورا دا قیامت دا قیامت ورد بیا دا مومنان دا پار دا خورا کنی خو دا کافر دا پار نشتا دنیا که ار سره دا اللہ دا رزقون نخورا کنی که مومن دیو که کافر دی خو قیامت که بدا دا مومنان دا پار خاصی كذلك امدقن يفصلات تفسير سربان وياتنا قوم فارسي وفويجي قل انما حرم ربي الفواحش فدايات کی سو خبر بیانئی یو بیان کید تحریمات اللہ مخ تحریمات العباد ذکر شو یعنی او شی نہ چہ اللہ ندی حرام کری او مخلوق دزان حرامی نہ اللہ یغ حرام ندی وس بیان د تحریمات اللہ کی چکم شین اللہ حرام کری اور حرام و گڑی لکہ دیات کی داغین پینز ذکر کئی پینز کم کم دی یو الفواحش بحیا کارونا دویم والاسما او دریم والبغیا سلورم وان تشریکو او پینز من تقول اللہ ما لا تعلمون دا پینز محرمات دیات کی ذکر کئی چی دا پینز شین اللہ تعالی حرام کری او پدے کی تعریض ہم دے پا کافرانو بانی چھے اللہ یو ما کم شے حرام کلے اگر حرام نگنی او چھے ما حلال کلے دے اگر حرام گنی ندویم دے کی اشارتاً رد دے پا کافرانو بانی درین پدے کی دا انسان دا تکمیل لپارا اصول بیانی لکر اپنز خبری دسی دی چھے دے با انسان تکمیل رازی دریم خبر دا سلورم خبر اب دے کہ دارا چھ بے دلیل خبر کول دا گناہ دا ذکر اللہ سوئی وان تقول علی اللہ ما لا تعلمون بے دلیل خبر بسرے نکی دارنگی بے دلیل پتوبا نور کی نقول تورتو انما حرم قیان رام کی ربی الفواحشا رب زمہ بہایا کرنا ما زوارا چھ کاری من ہر دیل وما بطن واشی پٹی نکا پواش کی سرا جی بے پردگی راجی بے پردگی اللہ حرام کری والاثم گناہ والبغیا او زیتے کول بغیر الحق پناہ حق بانی زیتے آسم پناہ حق خدا بغیر الحق قید دا مزید قباحت دا پار رے او بازی پا دیسا احتراز دے دی جہاد نا یو جہاد دے نو جہاد اغا بغی دا خو بغیر الحق نا دا اغا بغی بحقین دا نسمان جهاد نرے حرام بلکہ اگر بغی چی پناہ حق اگر حرام دے وان تو جو تاشر کوئی بلنا دا اللہ سمع علم ینزل چی اللہ ندر آگرے پاگی بانے دلیل وان تقول اللہ تاشر پا اللہ بانے ما وصلہ تعالی منتاز پین پوئے گئی ولکل امت نجل فاذا جاء اجل لا استأخرون ساعتا ولا يستقدمون پدے آج کی یو دفر یو سوال کئی سوال دا پیدا کی گی چدی تحریمات الہی و خلاف کئی یا نور گناہونا کئی نو پدی عذاب بلی نرازی نو اللہ عذاب برازی خود ازاق پلا نیٹر پا خپلا نیٹر آجی دنیٹینا مخ یا روس نرازی دوی مایات ندا خبر معلومی گی چی اصلے او جلشی نو پا خپلا نیٹر بانی مر شوی ری لیکن پا نیٹر کی تقدیم تاخیر نرازی لکه یو قاتل را ولگی دا یو سلی مر کو نو دا مر پا خپلا نیتا مر دی دا سنه دا گنش دا بینیتی مر شو پا قتل بان سلی بینیتی نمری دا پا خپلا نیتا مر شو لکه اللہ نیتا خو مخیقی یو رستکی گی نا نو چه مخیقی یو رستکی گی نا دا پا خپلا نیتا مر دی و قاتل لبی سزاولی ورکی دا دا کجد دا اللہ دا حکم خلاف کو نلائی ولی کل نمتین دا ار امت دا پارا جل نیٹا را پس کل چرا چرا دیو نیٹا نروس تاکی ایم یو ساعت ولا یستقدیمون نمخ کی کیی دیده من یو سوال لی چه دلتا والا نپی دا رستوالی دا مخیوالی کی رستوالی خو امکان لری نپی سی دا خو مخیوالی خو امکان نلری نو نپی سی ندا ولا یستقدیمون دا سی نده دکه دا مخیوالی خو امکان نی چه و شیر راشی بے خود دیکھ پل نٹھیا نمکی دی امکان نشتا دینا دیر جوابو نا کئی یو جواب دسی کئی چی ازا جا جو لهم لا شر دیو جزائی حضر شوی دا اللہ وی کرے چی نیٹا راشن یعظبون دی لبا عذاب برک لیشی او لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون دا دی ما قبل توضیح دا صرف او تاکید دی دا عذاب مخی کی یا روستی کی گنا نو بارها اللہ لا استغفرون ساعتا ولا داد اذا جاء جلوم دا پار جزا ندا بلکی جزا سر حضب دا چی پیعذبون او دا لا استغفرون لا استغلیمون دا سر تاکید وضاحت دے و سوال ہو پوش ہوئی کنا سوال سنگا شو اسامہ پی کردی دیکھو اسامہ تا بخیسی وزی پی خلاسک دے یو جواب بچر ترانکو سوال سنگا رے ان سوال څنګه سوال د لا استخدمون نه په صحیح ده که درسته کېدو امکان شته نو نه په صحیح ده خو د لا استخدمون نه په صحیح نه ده ولې ځکه د مخکې والی امکان نشته چې امکان نشته نو نه په صحیح نه ده نو موږ جواب وکړو چې د اذا جاء اجلهم لپاره جزا حاضر شوی چې په یعذبون او لا استخرون دا د ما قبل توضیح او تاکید دی یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم پدایت کے سلورم خطاب ذکری پا یا بنی آدم سرا او پدی کی ترغیب ورکی چھے دا اللہ دا کتاب دا پیغمبر تابیداری ورکی دارنگی دی ایتون کی دا جنت او دا جہنم معیار ذکر کی دا جنت معیار سرے فمن اتقا و اصلحا دا جنت معیار دے او د جهنم معیار سره ولذین کذب واستكبروا دا جهنم معیار دی یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام کله اشتاف شو پیغمبر صاد و جنسنا بیان ای تاسو باندې ته نظم فمن اتقى فسوسو شو دی دنا نو واسو خپل منټی کی فلا خوف ان بیرا پدیو باندې ولا هم یحزنون نو بدی غمجن کیږي ولذین واکسان کذبوا چه تنزیب کلی آلوی کلی آنحال دینا اولائی کلاکسان اصحاب النار خواندان دور دی ہون دی رفی عبد دور کی خالدون ہمیشہ بئی فمن اعظم ممن ابتر اللہ کذبا او کذب بی آیاتی ہی لدے زین دوام باب شروع شو پدے دا سلور پانچو سمپو دی درین باب دے دی درین باب کی اول زجر جکر کئی فمن اعظم و سرہ بے تخویف ذکر کئی پا حالت دزن کردن بانی بے بشارت ذکر کئی او بیا سلور نداگانی ذکر کئی فما بین دا عراف والا او جنتیان و جہنمیان کی سلور قسم نداگانی براشی پدی آیات کی سلور خبر بیانیگی یو زجر اعتراک انکو تاچ فمن اعظم ممن اتاللہ کذبان دویم تخویب دے حتی اذا جاتهم رسولنا یتوفونهم تخویب دے پالت دا زنکرن سرا او دریم اشاره دا چې ملائک د مرگ ډیر دی حتی اذا جاتهم رسولنا دا رسولنا صیغه د جمع ذکر کړل دې ته اشاره ده چې ملائک د مرگ دا ډیر دی سلورم انهم کانوا کافرین کې دې ته اشاره ده چې د غیر الله نه مدد وختن دام کوپر دی نو سلور خبر ته پایت کې اشاره شوې ده فمن اجرم وسنر للي سالم لا شان تريف الله بني دروغ او كذب يدروغ بياتي اياتون الله بني اولئك الله اذا كسان ينالهم رسي وليو تنصيبهم برخد ديو نصيبهم دي برخ برخ السلام عمرنا رزقنا دا بو ترسيگي من الكتاب من كتابنا كتاب سمنا تقدير كي شو الله كم عمرنا دي كي بو ترسي كم رزقنا دي كي كم عمرنا دي كي دا بو ترسي حتا تدی پر راجا تم کل شرا شری ہوتا رسول اللہ ملائک تو پن ہم وجن دی لرا قالو بو ملائک اینا ما چا تر یاسو کو نو چوی تا سدون را بل من دون اللہ ما سوا د اللہ نہ قالو بو دی زلو عنا ورخش زمن و شهید دی بگوایو کی علا ان پوسی مخفل زان نو بانی چ انهم کانوا کافرین یقینا دی و کافران پدے کی اقرار ذکر شو چ دی و پخول گناون سو کی اقرار بہو کہ وہ مکسی ذکر شو انکار دا مختلف حالات دی اول بہ انکار ہو کی بے پندامون گواہی ہو کہ نداغین روس بہ اقرار ہو کی قالت خلوفی امم من قد خلن من قبلکم پدے کی تخویف ذکر کئی پہ حالت دا برزخ سرا او دا دیش سزاگان ذکر کئی چلاو یو بدی ورته داخليږي قالت خلوفي وممن او په نار رستوي دی به ورته داخليږي بل په یو بل بلانات او اعلانات اوخته او بل په یو بل باندې با شکایتونه کوي قالت اخراهم لاولاهم یو بل بشکایتونه کوي بل دا شي لدی د پاره بدو چن عذاب لكل ضعيف وګوره په دا یو آیات کې د سلور طریقو باندې تخویف را جمع کړي یو تخویف سره چې دای به ورته داخليږي پین نار دویم په یو بل بلعنت او اعلانت اوخته دریم په یو بل شکایت کوي قالت اخراهم لاولاهم او دریم دا چې دوچن عذاب سلورم دا چې الله به دوچن عذاب ورکړي لیکل نزعفن سلور طریقو تخویف دی قالت قلوب ننوزی فی امم پا وړلو کې قالا ادخلو دا خطاب چا تا دے نو دا پا برزخ کی دی روحونو تای یا میدان حشر کی دی قیامت پر بدی تا دا خطاب کی گی نو دا خطاب یا پا برزخ کی دے پا قبر کی یا پا میدان حشر کی دے اللہ با توی چن نو دی فی اممین پا وڈالو کی پا ڈالو کی سمان معا اممین سر دا وڈالو نا قد خلق ترشیو لی من قبل کم مخی ستاسو من الجن والانس پیرانو دا انسانان نفی النار پور کی یعنی مقصد دار دی با جہنم تن نوزی او دی جہنم نوتو کی با دی نور ملگری می دی جنات و دی انسانان نه کل ما دخل ترکل چن نوزی امتونی وڑلا لعنت دی بلعنت وی اختا پخپل ملگرو بانی اختها ندین مراد ملگری دی خود ملگر نے پخور سے تعبیر روکو دس وکواری دی پارا حتا تا دی پوری زد دارکو کل دی راج مشی اد دارکو اصل کی تدارکو دی تا پا دال بدل شوا او بے ادغام شوال کی حمزر اوڑلے شو نو اد دارکو دی جوڑ شو نو اد دارکا پادر کسرے تدارکا دی خود تا پا دال کی مدغام شوا بے حمزر و سیف اول کی راوڑے شوا حتا تا دے پوری زد دارکو کلی دی راج مشی دی کی جمعان ٹول نو قالت اخرى مویغا کشران رستنی نمراسی کشران لی اولاهم اغا اولنوتی نمشرانو تا لولاهم په بار د خپلو مشرانو کې چې ربنا ای رب زمنګ ها اولای دا کسان دا کشران دا د مشرانو باندې شکایت الله پاک ته وکي چې ربنا ای رب زمنګ ها اولای دا کسان فلو نامګې گمراه کړو فاتین بس ورګې تعذاب ان ضیفن عذاب دچن من النار دورنا قال و ان فان کل ذیف د هر یو د پاره دچن عذاب دی مشر د پاره دچن عذاب دی ولی ځکه مشر په خپلم گمراه او نورم گمراه کله او د کشر د پاره ام دچن عذاب دی ځکه چې دی گمراه او بل د گمراهانو تابعداریم کوله ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ سمانا تاسو علم نشته د دې بلې ډلې د عذاب مقدار د تن نه معلوم ځکه سره ځان په عذاب کې اختئ نو د بل د عذاب د مقدار نه خبر نو الله تاسو نه وی خبر دی لکه هم دوچن عذاب دی تاسو هم دوچن عذاب دی وقالت لهم بیغا ولنی ډلې اخرى مبارد رستنه کې یعنی مشران به دې کشرانو ته وی او بیغا ولنی ډلې مشران لی اخرى هم او رستنه یعنی کشرانو ته فما كان لكم ان تصلوا الى من بان من فاز ان صغر والي استاب من غور والي نشتا يو شني غنغاري وجحنم ترى رالو او يا من فاز ان سيسان استاب من يسان نشتا ذاك زما سري همكاري كلي زمن نم ديري دالر خولي جهنم كي بيو بسب ديوان مباحثي تك مثال يوم مشراني لو كفر بسار كي ولاري شو قيادت كاي او یو داغی کشران اجداغی مرگرفیائی کری دی اتحادیانو پرون باری نو دا مشران بری خپل اتحادیانو تووی پا ما کانو لکم علینا من فوزین نشت تاسو پا منگ مانس احسان من فوزین مان احسان سا ما ایس احسان نشتا که تاز ما مرگرفیائی کری دا جنگون دی کری جنگون کری سا خستی چاپی دی ورزو لی اپریشن دی کری خو بل تا زمانم دی دیر دالر خوردی فذوقوا العذاب وسكي عذاب بما كنتم تكسبون سبع تاسي كول إن الذين كذبوا بآياتنا يقيننا كسان شتكذيب كرد من فآياتون باني واستكبروا لئي كريان هذا دياتون لا تفاته برسير ونكلشي لهم ذي وروهن تا لهم دري ماني غاني كي لهم ذي وروهن تا او لهم د دې عملونو ته او لهم د دې دعاګانو ته دا ټول معنی دي چې صحیح دي د دې روحونو ته به دروازې د اسمان نه برسېره کې ایمان روح به بر اسمانو ته نه ځي دارنګې دعاګانې او نیک عملونه بر نه خېږي قبلي ګنا ولا يدخلون الجنه او نه به ننوځي جنت ته حتی تر دې پورې یعنی جل جملو چې ننوځي اوښ په سم الخیاط په هغه سمدستنه کې حتى يعني جل جمال دي تولما تعليق بالمحال وي دا تأكيد دا نفي دا پار استماريجي او دي تا موقوف على المحال وي موقوف على المحال دا سي محالي لكن مثال دي امكان نشتا چه وخ دستاني پا دي سوريك النوزي دي امكان نشتا نو دي امكان نشتا تبا جنت تا داخل شي لکه کو وخ په دې تنگ شوري کې نشین نه وته وخ د بدن نه ډیر غټي او د ستنې دا شوري ډیر تنګي نو دې امکان نشته چې دا غټ بدن والا د نری شوري کې نه وځي نو دې امکان هم نشته چې دا وخ دا مشرک دا به جنت ته داخل شي وکذالک اندقنی نجل مجرمین من سزا ورکو مجرمانو ته لهم دیلبا من جهنم جهنم نمی هادون تو لیانی بی و من فوقی نپاس دین بغواش برسنی دور لاندی و باندی بوری نسمانا ده هر تر نوری پور کی را گیری اللهم اجرنا من النار بعض قسم جهنمیان بداسی چیغا مکمل پور کی را بندی ذکر جهنمیر نمیان و درجی ری در چا عذاب بده یو اندازی پوری ذکر جهنم بور جونده ری اما در جهنمیان پی جری چې دا دونه سیزونه مستحق دی نو ځینې به داسې چې مکمل په اور کې را بني ځینې به د اور په صندوقونو کې هم را بندي ځینې به په جهنم کې کویانې د اور هغې کې به ځینې جهنم کې خاص کندې دي په هغو کې به ځکه قسمونه یې د جهنمیانو وَكَذَلِكَ مْدَقْنِي نَجْزِ الظَّالِمِ الْمُسَزَاوْرِكُ ظَالِمَانُتَا وَالَّذِينَا قَسَانْ چِمَانِ رَوْلَ عَمَلْ كَيْنِكَ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَدَا مِنس کی جملہ معترضہ رہا جملہ معترضہ کے لئے تو اشارہ چی ایمان او نیک عمل دا ساری طاقت نہ بہر نرے لا نکلم دا دیم نور کو نہ پس مگر پر قادر طاقت دری بانی دا کسن خوندان دا جنت دی دی جنت کے ہمیشہ ہی جنت کے بدائی ہمیشہ وسیے گی نو سمانا دا والذین آمنو دا پا دا اولائک اصحاب الجنہ دا اول خبر دے او دا لا نکلف نفسا الا وسعها دا مینس کی جملہ معترضہ راوڑی ندی مبتدا و خبر مابین کی جملہ معترضہ را دیکھ جملہ معترضہ و توئی چاہ مابین دا کلامین یا دا کلام واحد کی راشی ندلتا ہم دا کلام واحد مابین کی دا جملہ معترضہ را را ونزعنا ما في صدور من غل تجري من تحتهم الانهار لدينا رستو لدي نور نعمتنا ذکر کئی بل نعمت دای باندې دای چې دای پوزلونه کې یو بل تکم خیره دا باندې راځي الله به دزلونه یو بل تخیره او باسي لونه کې به یو بل تخیره نه ای من غل غل ستوي غل دا کینه تا وای ان لونه کې به یو بل تکینه ناراضي علی رضوان هو زما امید دې چې دې مستاق الله مونږو ګرځي ز شما عثمان رن ہو طلحہ رجن ہو زبیر رجلن ہو لیکن صحابہ کرام میں کہ سلک خوابگان دیو بل نراغل ہو نو دے دا خبر ہے کئی چھ زم دا اللہ نے امید ساتم شمنگ با دیات اللہ مستاق گرزئی زمرون کیو با تکم خیر خوابگانی با اللہ تعالی ختم کی او بل دیات کی بیروس توئی چونیو دو انتلکم الجنتا ورسم بما کنتم تعملون بما کنتم تعملون بانی او سوال لے چھ دین خدا معلومی کی دی جنت داخل شد عمل پا وجبانی او حدیث شریف کی دا سی رازی چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویعلم ان احدکم لیدخله عمله الجنہ پا نیک عمل بانی سرے جنت انشی داخل دلے نو حدیث خدا معلومی کی چنے کامل با نشان جنت نشی داخلی دلن تسوی بما کنتم تعملون دین معلومی چھ پنے کامل با نشی جنت داخلی دل شی ندے سوال نہ مختلف جوابونه کئ یو جواب دار شامل سبب ظاہری دے او رحمت سبب باطنی دے نعمل با نشی ظاہری سبب دو جنت سرے عمل او باطنی او اصل سبب سرے اللہ رحم دے دویم دا چې رحمت سبب د جنت دی او عملونه سبب د درجو د جنت دی جنت سره د آخري الله پر هم داخليږي خود جنت درجه دا به د نیک عملو په جباني دا کی حاصلېږي نو انا ځان الله مو واسما په سونو چې دیو په سونو کې من غلین د خیرنا یا من غلین خفغان کینا فایری بای بلان در باندې د دیو نو وری وقالو او دی الحمدلله الذی شفتن خدایته ولنا او ذات لري هدانا چې مونږ راور سولو هدایت اخیری درجه دی ته مونږ راور سولو لہذا دې جنت ما كنا نوم لنهتدي چې مونږ در شیدلې و دې مقام ته لولا ان هدانا الله چې هدایت نه وکړ مونږ ته الله پاک لقد جاءت رسل ربنا په تعقیب سره غوړي پیغمبران در رب زمونږ بل حق په حق باندې پیغمبران ناغلیو مدل ته په ته دینه مقدر دی چمنگ داغی نہ ہدایت حاصل کو وہ نور دیو تب آواز اکلے شین تل کمل جنت دغ جنت اری سمو امیراس کے دقل اشتا اشتا بما کن تم تا بنو سب دغ امن اشتا سکول و ناد اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا پدایت کی یو تخویف اخروی ذکر کئی او دویم دا دیجا نروس تسلور قسم نداغانی شروع کی گی داولا ندا دا جنتیان و جہنمیان تا جنتیان با جہنمیان تا دا نداو کی او دریم پدایات کی دنیدا او اذان باسر یوانا دا بیرسوی پا اذان مؤذنن دنیدا او اذان ذکر راجی پدیو ی قیامت دور دی پونمونو کی اونم سرا یوم التناد یوم التناد تولی وجه کدی کی بیو بل توازن ای یوم الاذان متوجہ کدی کی بیو بل تسی اعلان نہ بی دریم پات کی شرد قباحت دا ظلم تا ذکر قیامت کے بیلان کی چا اللہ نت اللہ علی الظالمین نو دری خبر پایات کی ذکر شوی یو تخفیف اخروی دے اول دین بلد دین روس سلور قسمان نداگانی شروع کی گی پا دیات کی اولا ندارہ دا جنتیان و جہنمیانو تا او دا دین نداگانو او دا ازان دا وینا دا قیامت دا وردی پنمونو کی یو نم یو متناد و یو مرازان رازی او بل آیات کی شارد قباحت دو ظلم تا نوانا داواد بکیو اصحاب الجنتی خاوندان دا جنت اصحاب الناری خاوندان نورتان قد وجدنا چی تاقسم انگو من دماء اغ جنت وعدنا چی وعده کلی من سراب زمان حقا نرشتنی فحال وجدتم اتاسو من دماء اغ شی اغ عذاب چی وعده کلی اصاسو سراب سازی حقا نرشتنی قالو بویده نعم او فاذنا پس اعلان بو کی مؤذن نے اعلان کون کے بین ہم ددی ما بین کی اللعنت اللہ چھ لعنت دا اللہ دی پس ظالمانو بانی اللعنت اللہ جملہ انشائیہ دا یعنی خیریری من اللہ دی لعنت کی پس ظالمانو بانی اب یا جملہ خبریہ دا چھ دا اللہ لعنت دی پس ظالمانو سمان الظالمان دا اللہ دا رحمت نجد دی الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون فدیکے بیان دو ظلم کئی ظالمان تعریب کئی چ ظالمان چاہتا وئی اللہ یا الذين کسان یصدون چ بندیگی لازم انا و کئی یا یصدون نور بندئی متعدی انا و کئی عن سبيل الله الا رضا اللہ نا دا اللہ دلارنا دی ایمان نا دا نیک عمان لخلق بندی ویبغونها اولتی دی لرائی وجن کو گوالی پا دا غلاری کو گوالی لٹی سمانا پا دیکی دا خلق اعتراضونا پی کئی دا خلق شروع و شبات پی پیدا کئی ویبغونها اولتی دی لرائی وجن کو گوالی وهم بالآخرت یو دی پا آخرت بانی کافرون کو پر کون کی وبينهما حجاب ومن الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يسمعون فدات کی دا دریم قسم خلق حال ذکر کئی چا اعراف والا دی یو خو جنتیان او جهنمیان دی او بل دریم قسم خلق دے اعراف والا مدعی حال ذکر کئی او داغی دون داگانی ذکر کئی یو و نادا و اصحاب الجنتی یو دادا بل رس راجی چی و نادا اصحاب العراف رجالا یعرفونهم ند عراف علاو داغی دون داگانی ذکر کئی او بل دیتون کی دیتا اشاره دا چی دا جنتیان و جهنمیان و بیلا بیل نخی بی ذکر دلتا سو یعرفون کلن بسیماهم آدیو بدقل علامون پی جلی دا جنتیانو بزان لنخی سپین مخون بی مخون خفیل آسون بی سپین پرقیگی او جهنمیانو بزان لنخی داغی مخون بطوری شنی سرگی بی بدرنگ شکلون بی نو دا ارچا بخپلی خپلی علامی آیات کی دیتا اشاره دا نو آیات کی یو دا عراف والا حال ذکر کئی بل دا عراف والا او دو قسم نداگانی ذکر که یو جنتیانو تا و بل جهنمیانو تا او دریم دیتا اشاره دا چه دا جنتیانو بخپلی علامی یو دا جهنمیانو بخپلی علامی بے پده که با کم خلق وسیگی نو گوری عراف و دا جنت و جهنم ما بین که یو لوی پارده دا چه دا غیده ونه دا جنت و دا جهنم اثر یو بلتنده رسیگی او دا دی پر دی برای سیت اعراب وی او دیتا سورم ویلے کی دیوال، نو دیتا عرافم وی، دیتا حجابم وی، او دیتا سوی سورم متویلے کی بے دے کی با کم خلق اسی گی. نو دے کی علماء اللہ سا قوال ذکر کری، خو غور قول پا دے کی دارے چی دا با اغا مسلمانانی چی نیک و بد عملون برابر شوی، اکثر سلپو دار آئی دا. و یو حدیث شریف ہم دے بارے کی راجی چی دا با خلقی چی دا غینے کا بد عملون برابر شوی، نو دا بای مومنان اول با دای دا جنت نبسی محروم ای، فاللہی و هم یتمعون دا جنت تم بلری، دا جنت تم بزک لری چی اللہ دا ور والا سا جہنمیا شنی یوزی کری دا جنت تم بی، نو بین اما ما بین دا جنتیان و جہنمیان اکبہ حجاب ان فرد بی، وعلى الاعراف او فاراب بانی با رجال سے خلق بی، یعرفون فی جنب کلن هر یو لرا بسیم با امدالام بخلنا، کلن هر یو جنتی او جہنمیان با پی جن لعلامونا، ونادو آواز باو کی اصحاب الجنتی آواز باو کی سوک اعراف والا رامخ کی ایتون کی خود جنتیان ندا ذکر شا جہنمیان تا، او دا ندا دا عراف والا او دا جنتیان تا، ونا دا واز بک خاوندان دا جنتان سلام علیکم سلام دی پتا سی بانی، یو مانا دارا یا سلام بچی ویتا سی دا عذابون، جملہ انشائیم سی کی سلام علیکم او خبریم سی کی گی، کہ جملہ انشائیشی نو سلام دی پتا سو، کہ جملہ خبریشی نو مانا بچی ویتا سی دا عذابون، لم يدخلوا هذه بني داخل شوي جنتا خروج سبع امر راشده به جنت داخل شي، وهم يتمعون ديبه تمكيد جنتا، واذا صرفت ابصار تلقى اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، الله يكرچي رواله ولا شدي وستري صرفت صغر مشهور ده اشاره ده دي خبر ته چې دی په خپل رضا جهنم طرف ته نګوري، ځکه جهنم ډېر یو هیبتي منظر دی، د دوی به په خپل اختیار جهنم ته نه ګوري، خو الله بې اختیار د دوی دا مخونه جهنم طرف ته راواړي، نو چې کله جهنم باندې سترګې ولګي نو دوی به هیره پیدا شي، شاید چې زموږ الله جهنم ته بونه ځي، نو دا دعا به وکړي چې ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، وإذا صرفت کله چې راواړول شي دی وسرګې طرف د خاوندانو د ورته وبوی دی، اې رب زمنګ مگر زمنګ د قوم ظالمانو سره، ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ما كنتم تستكبرون، دا دویمه ندا ده د اعراف والا او جهنميانو ته، او که مخکې اوسه حسابیانو درېمه ندا جوړېږي، خو بهرحال د اعراف والا او ندا ده جهنميانو ته، ونادى آواز وکړه اصحاب الاعراف خاوندان د اعراف رجالن او سړو ته چې جهنم کې بی، او یعرفونهم پیژني به بسیماهم د علامو خپلونه، قالو ته بهی ما اغنى عنکم، ما نافیه دی، ما اغنى لري نکو ستاسې نه جمعکم ډلې ستاسې اډلې په کار رانه دی، یا ما استفهامیه که ما اغنى څه شی لرې کو څه شی دفع کو عنکم ستاسې نه جمعکم ډلو ستاسې ډلې ستاسو، وما كنتم تستكبرون اي تاسفاغيباني لوي كولا، اغا دنیا شي نساو سامان تاسفی لوي كولا وان پا کار رانه دي، هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، دات لك مشکل لي ولی مشکل لي ذكر بيات كي دو قول دي، يو قول داري چه هؤلاء الذين اقسمتم، او دویم قول داره چه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم، نو دا دواړه د چا قولونه دي، نو دې کې یو قول داره چه دا دواړه د ملائکو قولونه دي، هؤلاء الذين اقسمتم دا خطاب دی جهنميانو ته، او ادخلوا الجنة دا خطاب دی اعراف والاو ته، نو بهرحال دا دواړه قولونه د چا دي د ملائکو دي، فهؤلاء الذين اقسمتم دا جهنميانو ته خطاب دی، ادخلوا الجنة عرب والا ته خطاب دی، دیم توجی دانا چی حاولا دا دا عراق والا قول دی او دا مخ کی آیات سلگی دا غا آیات تتمه دا نو دا دا عراق والا قول دی او دا روستا اوتول الجنتا دا دا اللہ کلام دی و خطاب دی عراق والا وتا نو غر توجی پایات کی دارا چی عراق والا بوئی هؤلاء الذين اذا غريبان او کسان دی اکس غریبان تا با اشاره وکی جنت کی فقراء و مساکین ببینی چی مشکین و پایب چی مسخره کو لکا سلمان پارسی صحیب رومی خباب رجل یا نور فقراء صحابه کرابو چی پایب چی با کافران و مسخره کو لی نعراف والا باغی تا اشاره وکی چی هؤلاء اذا غریبان او کسان دی تاس قسمونه کول کافران تا بوئی لا ينالهم الله ونبر سيديت الله رحمت سمانا دي غريبان مبارك بتا سويل چې موږ دی په الله قسمي چې دی باندې بسره هم نه کیږي نو ګوره وس الله سونه جنتونه ورته سونه درجه الله ورکړي او دا ادخل الجنه دا د الله کلام دی عراق والا ته خطاب دی عراق والا ته الله و چې ادخل الجنه د دې وخت پورې جنت ته نو داخل شوي خو بیا وته الله وروسته امر وکړي او جنت ته به داخل کی ادخلوا الجنة نور جنة لا خوف نبير عليكم بتاسمان ولا أنتم تحزنون أو نبتاسي غم جنوي ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين لا سنور من إدارة أو دان إدارة جهنميان جنتيان تا او دی وقت کې د عراق پر د مین لري شو ویل چې کله جنت ته داخل شو عراق پر مینس کې نشته نو په دی وخت کې به جهنميان د جنتیانو ته به وای ونا د आवाज وکړي صاحب النار خوندان او اصحاب الجنتي خوندان او د جنت ته انا فیذ علینا من الماء شرفه کیف من باندې دوبونه او مما رزقكم الله ما نس او القوا علينا يا لو غرزوي په موږ باندې نشه الله رزق درکړی تاسو ته دلته عقیده د الله تو اتمنن و معن باردن ده چې او مما رزقكم الله دې عامل پر دې مقدر دی چې او القوا مما رزقكم الله من ته لګي وبرا کوي یا لګري چې په خوراک را کوي نو القوا لپسره مقدر دی او ذکر دا افیزو دا صرف پو بو کی استعمالی گی اوخو کی یا او بو کی استعمالی گی نو دا افیزو دا من الماء سلگی خود من ما رزقکم اللہ سنن لگی ولی سنن لگی ذکر افاز و افیزو دا بو یا دا اوخو بارک رازی من را توی کئی نو دا رزق را توی دل نکی گی دا بو را توی دل خو کی گی خود من ما رزقکم اللہ سنن لگی نو دلتا القو سر مقدر دی و تفسیر منار والا و چی صحیح دارا چی دا دا اوبو دو اخ کنه بغیر استعمالی گی دا لفظ نو تقدیر تا بیا زورا نشتا نو قالو بوده ان اللہ یقین اللہ و جنتیان بوتو چی یقین اللہ حرمهما بن کری لی دا دوارا حرمهما تحریم شرعی نده مراد بلکه تحریم لغوی ده ذکر قیامت که بیا تحریم شرعی نشتا حرمهما بن کری دا دوارا کافرانو بانی الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا فديكي سنور قباحتون وذ كافرانو بياني او ددي پازاب کي پري خودو دو وجه بياني يو دا چي دي انکارو کو د قیامت نه دوي منکارو کو د آیاتون نه نو الذين اكسان دي چني ول خپل دين لهوا ولعبا دا سورتي انعام کې تیر شو انت په موږ دري توجيهات کړيو نو توجیهات دلتم دی ها کسان چنی ولی خفل دین لہ ونا بس اولو بی وغرتم الحیات الدنیا دعا کری دی لجون دنیاوی جون دنیاوی سو اگدو عمرون اللہ ور کری اللہ دیر مالون ور کری دی پا لیم پاس نم رضی ننسا ہم ان پریدو دی لر پا عذاب کے دی پریدو ولی پریدو کما نسو لقا یومیم یو وجدارا چه دی قیامت یر کرو قیامت نه انکار کرو دوی امرو سیو ماکانو بیتن دایتون نه انکار کرو نو دیو جمانه بدی همیشه جهنم کی کما نسول گسن دی اپری ایر کلو ملاقات دورا سی دی چدار ما کانو او آشی و دی جمان فیتون بانی کار بیکاو ولقد جئناهم بکتاب فصلنا على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون لدينا رسل الله بيان كي مكي والاوتا او دي بيان كي ترغيب بر كي قرآن تا او دي تشارة كي چه ده قرآن نسل استفادة كي ده قرآن ده استفادة ده فار ايمان شر ده او زوري ده چه سمرة ده سلي ايمان ديري نو دون بے قرآن استفادہ ڈیرا کئی چیمان کی کمئی نہ تو قرآن استفادہ کمئی نہ کلی قوم یومنون پہ آخر کے وئی ولقد جئناهم تاسمنات کلی دیوتا مخ کی جنت و جہنم اعراف والا بحث شروع وہ صلاح پاک مکی والا تا خطاب شروع کو چل مرات کلی مکی والا ہوتا بھی کتاب ان پہ کتاب بانی قرآن کریم فصل لو چمن واضح بیان کرے دی کتاب لرا واضح بیان شویرے اوالا علم انسر دا علمنا اللہ منگ سا دا علم باوجود چیز منگ دی پر تفصیل علم بو دانگی علا علم انسر دا علمنا چکم زوری احکامو دا مستعصہ برابر احکامو پکر علی گری حدان ہدایت و رحمت دیلا قوم دا پارچے غیمان راوڑی حال ينظرون الا تاویلہ پر آیات کی تخفیف اخروی ذکر کئی ندیات حاصل دارے چکر اللہ عذاب راشی ندی با پخفل جوم اقرار وکی لیکن دا وقت اقرار دا پیدا نور کئی نیوب دی اقرار دی لپائدہ نور کئی بل اللہ سپارشان بے ام نئی او بل اللہ واپسی بے ام دنیا تا نئی نو نبے اقرار پکاری گی نبے سپارشی پکاری گی نو نبا دی دنیا تا واپس کی درشی حالی انزون اللہ دی انتظار نکی اللہ تاویلہ مگر انجام دی کتاب تا انجام دی کتاب سمانا انجام دی انکار دی کتاب تا انجام دی انکار دی کتاب سلی عذاب حاصل سشو دی انتظار عذاب تا کئی یعنی چکل عذاب راشی نو دی با اقرار وکی خدا ٹین کہ وہ اقرار پیدا نہ ہو رکی وہ تعویل سمانا انجام د انکار د قرآن بے انجام د انکار د قرآن سرے عذاب دے یعنی حاصل دار دے عذاب تو انتظار کئی او یوم یا تعویل کم وشراش انجام دے وہی باق آسان چیر کرے او دے لمن قبل مخی قد جات رسول ربنا پتاقی سر آگری و پیغمبران در رب زمان پا حق بانی انبیاء را آگری و خوبکات ربنا مقدر دے منگ یا تغذیب ہوکو یعنی پا خبر جرم با اقرار ہوکی چا انبیاء را آگری و خو منگ دا انبیاء و خبر نو منلی بلکی آگی مخالفات دم کلیو پا حال لنا یشتر یا منگ دا پارا من شفا سوک سپارشان فا یشفعو لنا سپارش منگ لرا او نرد و یا واپس شو پنا عملا چه منگ عملو که غیر الذي غیر ده هغا من ناکن نا نعملو چه من کاو قد خسیرو تاقی سرب تاوان که و غدول آن پوسن خود زان نوز و لان هم رک بشدی و نا ما کانو یفتر نوز دروغ شدی و ترل این ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام ثم استوى على العرش دیزی ندویم ایسا ده سورت ده پدی سکی درے بابونے دی اول باب دے او سن درے پوری دے پدی کی پینزہ غٹی خبری بیانی گی پا اول درے اتونے کی مسئلہ دا توحید دا بیا مثال ذکر کئی بیا پینزہ واقعات دا نبیاء ذکر کئی بیا ابتلا ذکر کئی پا عذابونو او نعمتونو سرا او پا آخر کی آیتونے دے دے واقعاتو سے تعلق دے نو پینزه خبری بیانیگی ده دیات نا دا یو سندری مایت پوری چی یو مسئله توحید بیانیگی بل مثال لی بل پینزه واقعات دی لنبیاو بل اتلازی کر کئی پا عذابونو او نعمتون سرا او پا آخر کی بیر دی پینزه واقعات متعلق سایتون دی اغا بذکر کی این ربکم اللہ ده دیات حاصل داری چب دے کہ اللہ تعارف ذکر کئی چلنا اغز ذات دے چی غستا سرب دے خالق دے دا عرش دا پاس دے نظام چلون کے دے عرش اللہ دو کم دلان دیری او دغ اللہ اخیار من دے برکات ورکون کے دے نگورا دا طول دا اللہ تعروب دے ان ربکم اللہ رب دے خلق السماوات خالق دے ثم استوال العرش دا عرش دا پاس دے یوش اللیل دا نظام چلی اللہ لہو الخلق والامر خالق صرف اللہ دے تبارک اللہ و برکت غور زون کے صرف اللہ دے دا طول اللہ صفات دے دا اللہ تعروب دے کی ذکر کئی پدیات کے وی پی ستت ایام پشپا گورا زکی نسوان دار چاو کہ داش پاگور زینوی دکدا شپیو رزی د حرکت د نور سومی نه پیدا کیږي اوا کہ خو نور سومی نه اسمان نم نو زم کم نو نه پی سیته ایام سمانه را علماء د دې مراد مقدار د شپاگور زله په مقدار د شپاگور زکی او به دې تفصیل په سورته حامیم سجده نه هم نر شروع کیږي چې په شپاگور زکی نه دا اسمان نظم کی غرونه هر څه پیدا کړل او بل دے کہ اللہ صفت را لے چی سم مستوان العرش بے اللہ تعالی مستوی لے پا عرش بانی دے بارا کی رسالہ پورا ادارہ چی دیتونا پا ظاہر بانی سرے پریدی او دے کہ پیت با نبیانی امام بخار رحمہ اللہ استاذ دے نعیم بن حماد الخزاعی دا قول دے جبال ابن کثیر نقل کرے چاہوی من شب اللہ بخلقه کفر سوچ دا اللہ تشبیر مخلوق سور کی دا کافر کی گی ومن جحد ما وصف اللہ به نفسه فقد کفر سوچ دا اللہ دی صفات نو انکار کی دیم کافر کی گی لکہ سوال عرش نمری نو دے فدیبانی کافر کی گی او بیوی چی اللہ کم صفات بین کری یا رسول بین کری دا تشبیر نرا بس دے نمراد دا صفات دی على الوجه الذي يليق بجلال الله فهو طريقة لأنه رئيسة مناسبة كما يليق بشانه نبارحال استواد الله صفات دي على العرش لدينا انكار كواللہ سر كفر دي نعيم بن حماد رحمه الله چكم دو امام بخار رحمه الله استاذ عبد بارك بے دیجیے کہ تفسیر قرطبی ہوئی ماں اقبال کتاب الاسنا کے دے مسئلہ کی سوال نس اقوال ذکر کری دی بیغ یو بحث کرے رے او اغدا وے دی چگوری کم سلب دی نداغی لم ینکر احد من السلب السؤال ان استوى على عرش حقیقتا پس سلب کہ انشاء دین انکار نہ لے کرے چلنا دا عرش دا پاس دے حقیقتاً بعد خلقوئی دا حقیقتاً اطلاق دا صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ کلے ابن قیم رحمہ اللہ کلے تقیسی ابن کلی درس ترمیزی کی چھ سنب داری حقیقت اطلاق نہ کئی دا صرف ابن تیمیہ سے عبدالعہ پر استعمال کلے وہ بولی دیجا کہ اگر تقیسی ابن خطائی شویرہ دا لپس دیر علماء استعمال کلے دیجا کہ قرطبی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نمخ کی تیر شوی اگوی چی دا پا حقیقت بانی حمل لے دانگی ابن عبدالبر رحمه اللہ اگوی دا صفات پا معنی حقیقی سر دی اگوی دا ابن تیمیہ سے نبیر دیر مخی تیر شوئے دی نو دا نسیر دا ابن تیمیہ سے خصوصیت دی دے جا کی قرطبی لکری چو ولم ینکر احد من السلف السؤال ان استوال عرش حقیقتا فسلف سوالینو کی چا دین انکار لیکل چلنا دا عرش لپاس لے حقتا اوارش لان تعالی لوی مخلوق دے ابی و انما جہلو کیفیت الاستواء فانها لا تعلم حقیقته سلب چلی اغوی منتا کیفیت دا استواء ندے معلوم نگولی یو کیفیت دا استواء دے دا معلوم ندے و استواء دا اللہ ثابت دا سنچی امام مالک رحمه اللہ وی الاستواء معلوم استواء معلوم دا اللہ یعنی لغوی معنی معلوم دا هو الکیف مجھول کیفیت مجھول لے او سوال عن هذا بدعت ندی بارک ته پوس کو لا بدعت دے سره بدانو چې کیا پستوا الله څنګه مستوی شوه دا سوال باندې کوي کدا سوال یو کو دې سره بدعت کیږي نو بهر تفسیر قرطبی د سنف قول دا نقل کړی دی ځکه دان یہ تفسیر بغوی کیم دا معلم تنظیر کی امام بغوی رحمہ اللہ وئی چوام اہل سنت پیقون الاستواء العرش صفت للہ تعالی بلا کیف. استواء اللہ صفت دے خو بغیر دے کیفیت نہ, یعنی کیفیت منگ تا معلوم نہ دے. یجب علی الرجل ایمان بہ, فلی بان ایمان روڑل واجب دی اللہ پہ استواء العرش بان ایمان روڑل دا فرضی او دے علم بسر اللہ تسپاری. او بیا وی دے جہمیہ و مشرو جہم ابن صفوان جہمیہ و معتلہ اللہ دی صفان نے انکار کی نہیں مانی. نو جہن صفان بو ویل چہ زما دا ارمان دے چہ زدا یا دا قران نہ پخفلو نو کونو بانی اوران کم چہ سم سوال العرش دا کب دے کہ اللہ صفات ذکر شو سوال العرش خدا اللہ صفان نہ مانی انکار تے کی. دان ی عبداللہ نے مبارک رحمہ اللہ او چھ من خدرا پدی پی جنو چھ بنو ول العرش اللہ دا عرش دا پاس دے. او دا جملہ قرآن کی پوا ہے تو نے کہہ رہا جی صورت عراب کہہ رہی صورت یونس کی صورت رات کی توحا کی صورت فرقان کی صورت علیف نام سجدہ کی صورت حدید کی دا جملہ قرآن کے ٹول وہ زیرا غلے دا. او دی بانی بے نور خبا سے دے دا دغا کرے دے دا شلقیت تحاویہ کے کرے دے وہ گدبا سے دی بانی کرے دے او دے بانے تقریباً شر دلائل ذکر کری دی. بیا غوی والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو اللہ على خلقه وكون فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا وشل قسم دلائل پدے بارے کرا غلی دی چیغد اللہ تعالیٰ فعلو فوقیت بانے دلالت کی وعباس دیر وگر دیمان گیا نشو نقل کرولے لیکن آغد شلو پوری دلائل پدے بانے بے بیان کری دی. ابے و کلام السلف فی اثبات صفت العلو کثیر جدا, پدے کے سلف اقوال بے دیر زیاد دی خصوصاً امام بو حنیفہ رحمہ اللہ قول اگے نقل کرے چہ او امام بو حنیفہ رحمہ اللہ و چہ سلے دا و چہ زین پے گم چہ اللہ پاس آسمان کی رکو پزمر کے نقد کا فردا انسان کافر دی ولی لکن تعالی الرحمن اللہ لا فی سوا او اللہ اس آسمان نو پاس سرے یا سلے داو چھ اللہ خود عرش دے پاس دے خوزن پیگم چھ اللہ عرش پا اسمان کے دے پزما کے دے نہوہ کافر اندام کافر دے امام بنی پر ایم اللہ قول پکی دارے چھو سلے وزن پیگم چھ اللہ چھتا دے یا داو چھ اللہ دا عرش دے پاس دے خو عرش پا اسمان کے دے پزما کے دے نو پا دیبانی اسرے کافر کی نو بارحال دے صفات نے انکار کول دا کفر دے تو دے نا بس لے انکار نہ کئی. بے دے زبان دیر عقائد سن کتابوں نے دیر خبا سے پری بانے کرے ابو الحسن الشعری دعوی کتاب الابان عن اصول الدیانہ فاوہ کہ وہ چھ دین انکار سو کئی معتزلہ کئی جہمیت دین انکار کئی حروریت دین انکار کئی دانی حلولیت دین انکار کئی دے سوا العرش نہ اوغد استوا معنی پہ استولا سر کئی یا ملکہ و قہرہ سر او دی وچ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ذات پہ ار مکان کے دے حالانکہ دار سنت والجماعت عقیدہ دارا چ اللہ پہ اعتماد ذات سے لاش نہ پاس رہے خدا اللہ علم و قدرت دا پہ ہر جے کرے نہ بہرحال بے داوگت بحث دے او دے معنی خباس بے دا امام زہبی رحم اللہ کتاب دے العلو علی الغفار پہا کہ دے معنی دیر وگت بحث دے او ڈیر گن عبارت نے دیگر سلف صالحین نقل کر دی. نو بار دا صفات قرآن کے بار بار راجی من دی یوزے کی بحث کو کہ وہ جل اللہ قدر راجی ثم استوى على العرش نور جن کی بے من بحث نہ کو دمرا دارن گے امام دارمی رحمہ اللہ وئی چمن لم یعرف بذل کان کافرن به یو سرے پا دی بان اللہ نپی جنی چھ اللہ دا عرش فاس رے نو دا سرے پا دی بانی کافر کی گی دارنگی نور اقوال دی بانی او بل کتاب دی عقید اہل سنہ والجماعہ فی مسئلت الاستواء والمباینہ اوام پا دی بان دیر خباس کرے رے نو سمہ سوال عرش دا اللہ سپت کی دا اللہ پذرا رے چھ اللہ دے اوچھر دیر پاس دا عرش نا نہ ان ربکم اللہ الذی یقین افساسی اللہ اغزاد دے چې پیدا کړی د اسمان او ځمکه په سته ته یامین معنا سموکله په مقدار د شپږ ورځو کې او ثم استوى على العرش به الله اوچت دی د پاس د عرش نه یغشی اللیل النهار پټی په شپه باندې ورځ لرا یطلبه طلبی یو بل لرا حسیسا په تلوار باندې حسیسا دا معنی چې د شپې او د ورځې مینځ کې داسې وقت نه راځي چې نه شپه یو نه ورځي نو بلکې یا شپه یا ورځي والشمس نور والقمر سومی و نجوم و ستوری مسخرات دا تعبیری بامره له حکم د الله دا والشمس منصوب دی پا خلق سماوات بنی عطب دی چې الله اسمانونه پیدا کړي والشمس نور پیدا کړی سومی و ستوری مسخرات په دا سار کې چې دا تعبیری بامری له حکم د الله پاک الله د حکم تعبیری چې الله متس امر کوي آکار فی آخری انا خبر دار لہو الخلق و خاص اللہ لرا پیدائش دے والامر او دارنگی اختیار دے یعنی امر و اختیار دے اللہ چلے گی حدیث کی دارا جی ابن کثیر پر دیجئے اور روایت نقل کرے چاو سنے یو عملو کی او دا اللہ صفت بیان نکی بلکہ خپل ذات صفت وکی نو دا انسان پر دیکھائی پر کی یو عمل برباد دے وجہ کہ چلنا قرآن کے اوچ اللہ لہو الخلق والامر نو دکار نسبت بس صرف اللہ تا کے زان تا با نسبت نکے دا زان صفتون با نکے تبارک اللہ برکت غدہ ان کے اللہ رب العالمین شفارون کے مخلوقات دے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ انہو لا یحب المعتدین پدیات کی دری خبری کئی یو رد کئی لشرک بی دعا او دا په مخ کې باندې تفریق کوي مخ کې نه معلومه شوه چې خالق او مالک او اختیارمن برکات ورکوونکی صرف الله دی نو وسوی غایبانه حاجتونه صرف د الله نه غواړي ادعو ربکم نو مخ کې تفریق دی او بل پر یاد کې سنور آداب دعا ذکر کوي یو دا چې ادعو ربکم سوال به دیو الله نه کوي بل چنه به سوال نه کوي او بل تا زوران پا عجزی بانی او بل و خوبیران پا پتا پا زوران نبلکی پا پتا بانی او سلورم انو لا يحب المعتدین از اعتداء پا دعا کے نکے دعا کی اعتداء کول دا حرام دی نگو دی سلور آداب دو دعا دی ایت کی ذکر شو یو اللہ نبا سوال کے دا بل چا نبیان نکے پا عجزی با سوال کے پا پتا بے کے پا زورا بچگی نوے او بل اعتداء بنکے پا دعا کے دعا کے اعتداد آپ مختلف طریقوں بانی دیوانی قرطبی باس کرے نور و پسیرین و یو اعتداد کی اعتداد آر دعا کے سلے ڈر پر زور اچھے وئی دا خان را دیتا اعتداد وئی یا دارنگی زان ادس سوال کئی چی ودا نبیاء و مقامی نبیاء و درجی زان نگواری دام اعتداد یا یو کار ناممکن ہے دا غد پار دعا غواری یا مثلا یو سره د گناه سوال د ځان د پاره کوي دا مې اعتدار یا غل پاز وې چې قران او سنت کې نه راغلي د ځان مسجع مقاف پاز جوړې نو دا په اعتدار کې راځي نور هم د اعتدار علما او ډېر صورتونه ښودلي دي چې اعتدار په دعا کې دا سره حرامه ده دعا کې به سره اعتدار زیاتې نه کوي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها پدایت کی امرت د شرک ای چلای پسان نہ کوئی پزما کی پسا سره ان شرک ول پزما کی او دیکم دو آداب دو دعا ذکر کئ یو خوفن دیم و طمعن مخیات کے شنور آداب ون دو دیات کی ذکر کئ شد اللہ نہ سوال کے نو یو بل اللہ نہ یہ عام کیگی او دویم دا اللہ نا با تمام ساتے نوالا تو شد اللہ پساد مکی پزمائکی ورسل اصلاح دا زمکینا پساد او اصلاح نمراد سلے پساد نمراد شرک او اصلاح نمراد توحید دے درنگی پساد نمراد ظلم دے او اصلاح نمراد سلے عادل دے یعنی یو سړی شرک کوي یا گناهونه کوي یا ظلمونه کوي نو دا فساد دی. او اصلاح سره چې د یو الله بندگی کوي، نیک اعمال کوي، عادل او انصاف کوي، نو دا اصلاح ده. وادو رو بری اللہ پاک لرا پیر بان خوان پیر و تمان پا تمیسل اقیان رحمت دا اللہ نزیر نکانو تا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. پدایات کی یو دلیل عقلی ذکر کئی او دویم دی کی دا اللہ تعریف او دا اللہ صفات بیانی چا اللہ کم ذات دے نو اللہ اغا ذات دے چا دا کارو نا کئی بادون را لیگی بیا وریځ را پورته کوي، بیا باران را وری، په هغې باندې بوټي را وباسي. نو دا ټول د الله تعارف دی او د الله صفات دي. درېیم په دې آیت کې اثبات د قیامت کوي، کذلک نخرج الموتی سره اثبات د قیامت کوي چې څرنګه الله په باران سره دا بوټي را وباسي نو دا د قیامت په ورځ به الله مړي هم را وباسي. نو اثبات د قیامت دی. دویم په دې کې تذکیر د اخیرت دی او تنبیه د انسان ته چې کله پښتونه وشي نو هسې نه چې په ده کې د لوی او تکبر راشي، بلکې مرګ به ځان ته را په یاد، قیامت به ځان ته را په یاد کړي چې کذلک نخرج الموتی. څنګه چې په دې پټو کې د ځمکې دا پښتونه نو الله را پیدا کړو نو دانګې د قیامت په ورځ به الله دا مړي راپورته کوي. نو یو په آیت کې دلیل عقلي دی، بل د الله تعارف دی پکې، او بل پکې سره اثبات د قیامت دی په طریقه د قیاس کذلک نخرج الموتی کې. بل تنبیه د انسان ته چې دې پسونه د وجنې پهنده کې لوی او تکبر را نه شي، بلکې قیامت به ځان ته یادی. او کذلک نخرج الموتی، څنګه چې الله د ځمکه را ژوندی کړه نو دقرنګې به د قیامت په ورځ الله مړي را پورته کړي. حدیث شریف کے راجی چلنا باران وکی سلوی خرد یا باران وشی ٹنگ باران بھائی، حدیث کے راجی سپین ٹنگ باران بھائی سلوی خرد مسلسل، اور داغین بر انسان نہ بدن نہ داس شرو ٹکے گی نہ کدانی شرا ٹکے گی پزما کے، اور داغین بلّہ رب نے دمان بیرا پورتے کی. وهو الذی خاص اللہ اوزاد دے، او دے شرا یو مثال ہم بیانئی. مثال سنگ بیانئی پدے کہ تو قرآن اوہ تشبیہ ورکئی د باران سرا، چې قرآن اوہ دا پشان دا باران دا، لکه په باران سرا پزما کې جون پیدا شي نو په قرآن سرا شریک روحانی جون پیدا کیږي. او بیا دا زنو تشبیہ د زمکی سوار کری دا، لکه څنګه چې په دې ځما کې زرغونی کیږي نو دانه کې انسان په دې ځله کې نیک اعمال دارا پیدا کیږي. او ځمکه بیا دوه قسمه ده، یو هغه ده چې د باران نه پیدا اخلي، باران هغې ته پیدا ورسوي، په هغه کې بوټي را پیدا شي، غنې میوې ګلونه پرې را پیدا شي. دویم هغه ځمکه ده چې هغه کې ښه پیداوار ونه شي، ته بېکاره بوټي پرې را پیدا شي. نو دانګې قرآن بیان هم باید خلکو له پیدا ورکوي او بعض له پیدا نه ورکوي. نو بهرحال په دې یاد کې یو تشبیه هم ده او مثال هم دی، لکه څرنګه چې باران وشي د باران نه وروسته ځمکې دوه قسمه وي، یو هغه ځمکه چې هغه کې ښه پیداوار وشي، ښه ځمکه یې ښه پیداوار پکې وشي، غلې میوې سبزیانې پکې را پیدا شي. دویم خراب او ردی بنجر ځمکه یې چا کې ښه پیداوار نه کی، بیکار بوټی پکې وشي. نو دانګې چې کله قرآن بیان شي نو دوه قسمه انسانان، یو ښه انسانانی په هغې باندې ښه اثر وکړي قرآن، او دویم هغه ناکاره خلک چې په هغې ښه اثر نه کیږي بلکې هغې باندې بد اثر وشي. نو د باران تشبیه یو قسم له د قرآن تشبیه د باران سور کوي، او د انسانانو تشبیه د چا سور کوي، د ځمکې سور کوي. نو هو الذی خاص اللہ اغزان دے یرسل ریاحا چلا لیگی بادونا دا پار دا زیری مخی دا خپل رحمتنا دا باران نمخ کی اللہ واگانی راو لیگی حتا تا دی پر اقل ندکر اجپور دا گی صحابا سقال ناوری دا درنو لرا سقناو اللہ منگی شروین روانی کلی برا دین میتی نخار وجتا پا انزلنا منگ راولی کو بہل ما پدی خار بان یا بولرا یعنی باران پیوشی پاخرج نہ منگ روبا صبح پری سرامن کل نے سمرا تھے ار قسم میں کذالک ہم دقن من برو با شملو لرا لعلکم تذکرون لرا پاتا سن سیر قبول کئی والبلد طیب آخار پاک ان خزم کچی یخرجو راوزی نباته بوٹی ندی بی اذن ربه وحکم در اخ پلبانی والذی اغزمک خبوسا چیغا بیکار ازمکی لا یخرجو نراوزی داغینا الا نکدن مگر بیکار بوٹی ردی خراب ازمکی بنج خورناک ازمکی ناغین ردی بوٹی را پیدا شی چتا غنی و درپ کی را پیدا شی خزمک چی آکی گلون را پیدا شی میوی غلی سبزیانب کی را پیدا شی او بیکار ازمکی چی نفاغی کی چرتا غنی و درپ داب کی را پیدا شی کدالک ام دقنی و سوری پول آیاتی منگ اڑو راڑو آیتون لرا یا پا مختلف طریقو بیانو آیتون لر لعلهم یشکرون لقوم یشکرون پا لقوم شکرو باسی ولقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم الہ غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم لدیان روس توز دشپگ انبیاو واقعا ذکر کی او دی واقعا تعلق دے دی سورت دری والا دعو سرا سورت کی دری دعوی بھی داغی متعلق واقعات دا انبیاء و بیانی خو پا طریقہ دا لب نشر غیر مرتب بانی اول دری واقعات چیدی دری تعلق دے دا سورت دا دری مدعوی سر دری مدعوی سو اثبات دا توحید و رد دا شرک داغی دا پار واقع دا نوح علیہ السلام بیانی دا حود علیہ السلام او دا صالح علیہ السلام چی گورا دی طول انبیاء و بیان دا توحید کرے و رد دا شرک کرے رہے او بے دا واقعات چھو بیانی نو واقعات و خلاصہ دری خبری ار واقعین دری خبری معلومی گی یو دعوت دا نبی چھ لہار پیغمبر دعوت چلو بلے دویم تکذیب دا قوم چھ قوم مخالفت کرے او دریم عذاب راتل پا قوم بانی دعوت دا نبی تکذیب دا قوم او عذاب راتل پا قوم بانی چھ ایمانی بید اللہ عذاب را غلے ہو مخیتون سیرہ بدارے چمک کی اللہ تعالیٰ رحمت باران داری گی سرد اختلاف دزم کے نا نو دورنگ اللہ نے بیار علی گری دی سرد اختلاف د قوم نا سو خبر منی سو کے نہ منی دویم دا مخ کے باران جی کرو شو نو سوئی چگور دغد رحمت باران دنو علیہ السلام پو وقت کی عام بولے دل رے یعنی غم دا بیان نکری دی او دیتا دلائل نقلیم وی دلائل نقیہ پہ مسئلہ توحید بانی او دیتا اشارہ کئی چہ دا مسئلہ نبی او ناشتانہ دا بلکہ دا نوح علیہ السلام ام بیان کری یا دی نور انبیاء ام بیان کری دا نو بارحال لدین رسل انبیاء واقعات بیانی شپاگ واقعات دی او سورت کی سو دعوی بھی دری دعوی بھی لدین واقعات تعلق دا دغت دعو سدے خوب طریقہ دا لفظ نشر غیر مرتب بانی داول دری واقعہ تعلق دے دری میں دعوی سرا دری میں دعوی سو اس بات توحید عورت دا شرک نو سوئی چی دا اس بات بیان دا توحید عورت دا شرک نوح علیہ السلام ہم کلے ہو حود علیہ السلام او صالح علیہ السلام دے طول انبیاء ہو کلے ہو او منگو دا مخ کے سیرہ بددارے چی مخ کے یاد کیول چی اللہ باران و رئی سرد اختلاف دا زمکینا زمکی دو قسم اکلی دارنگی اللہ انبیاء را لی گری دی سرد اختلاف دا قومون نا قومون ام دو قسم دی چا دا انبیاء خبر من لی چا نا دا من لی لکه دا باران نزمکی زن ازمکو تا خیر و پیدا رسیدلی دا او زن ازمکو تا خیر و پیدا رسیدلی دارنگی دا انبیاء خبر چا من لی دا و چا نا دا من لی لقد ارسلنا اللہ امونی گری انوح علیہ السلام فالقوم دا اول دا قوم از ما بندگی و کئی دا اللہ مالک و نشتاق پر میلان سوک معبود غیر دلان اقینا زیرے گم تاسوان دا عذاب دا رزی لوینا عذاب یوم عظیم لیکن ریتا اشارہ دا چی دا انبیاء و دعوت دا زلن ای پر اخپل قوم خپا کی گی نزکو انی اخاپ علیکم عذاب یوم عظیم افضل تراجم کی دی مثال لکلے نکو دیو سردی زوی پا بلی بانی ناسی او پلار پیری گی چې څنګه دا زوی مې د بړۍ نه ونه لیږي نو په هغه باندې آواز وکړي نو دا نهګي نبی علیهم السلام په دې قومونو خفه کېږي او د هغې دعوت د زړه نه وي نو ځکه و چې ان اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا زیریږم تاسو باندې عذاب د ورځې لوی نه قال الملأ من قوم انا لنراك في ضلال مبين پدے کی تکذیب د قوم ذکر کئی او ملأ نہ مراد سری مشران غٹان ملأ اصل کی ڈاک سوئی دا غٹان چی پدے بانی مجلس ڈاک کاری نو ذکر ہوتا سوئی ملأ وئی دو امدا شدی دا مالون نڈا کی نو ذکر ہوتا ملأ وئی نو قال الملأ ویلا مشران دا قوم نا انا لنراك يقين من جنو تالرا في زلال مبين پا گمرائخ کارکی قال يا قومي ليس بي ظلالت ولكني رسول من رب العالمين پا دیکھ اغی جواب برکی پا نرم طریقہ باری گورا قوم تالت بد وی تغڑ گمرائی او نوح علیہ السلام سو یا قومي در شفقات لپز وی او بل دا جواب پا بلیغ انداز سرکی ذکر قوم تسوی انا لنراک فی ضلال مبین تب گمراہی کی پروتی نو دیوی لیس بی ضلالتن ضلالتن نکرف سیاغ دا نکی روڑی یعنی پا ما کی اس قسم گمراہی نشتا نو دا جواب دیر پا بلیغ انداز بانی ورکی قالو انو علیہ السلام قوم زمان نشتا ما بانی اس قسم گمراہی ولكني رسول لكن ذا استاذ هم طرف در رب العالمين در رسالت علمونه بسریخ کارکای نو ذکه ولكني رسول وای یو د اولیاء او علمونه یا اولیاء کرام پر سایتی وبلیوکم رسالات ربی واشلکم عالمین الله ما لا تعلمون په دې کې درې صفات ذکر کړي د پیغمبر چې په کار دار پیغمبر کې دا درې صفات دي یو صفت سره چې پیغمبر مبلغی دویم و انسو خیرخواهی ده قوم او دریم و عالم و ده علم خواهندی ده دری صفات به پدایی کی چه ده مبلغمی ده خیرخواه امی و ده ده علم خواهن امی لکه حدیث که داره ایس صحابه کرام و نبی علیه السلام تویلیو عرفی میدان که نبی علیه السلام صحابه کرام تویلیو چ اللہ بس سوچ سے ٹھول نظما بارہ کی قیامت پر رست پوس گئی تاسی بس اللہ تھا صحابہ کرام و نشر انک قد بلغت و ادیت و نصحت من دا گواہی کو چتا دا اللہ دین خلق تو ور سودا حق دے ادا کو خلق خیر خواہی دی ولٹا ولا نو گورا دا حدیث کیم دری خبر رانی بلغت و ادیت و نصحت نو دلتم دری خبر رانی چې نبی بدا مبلغ بمی خیرخوا بمی او د علم خاون بمی مبلغکم رسول تاسو رسالات ربی پیغامونه در رب زما و انسو خیرخواهی لټوم ستاسو دپاره او پوهېږم د الله نه په استاس مې نه پوهېږئ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون دې آیات کې رد کوي په عقیده د مشرکانو باندې د مشکین یو عقیده داوه چې د بشریت او رسالت مابین کې منافات دی یعنی بشر رسول نشي کېدی نو نوح علیه السلام پرې رد کوي چې په دې کې کومه خبره نشته چې بشری او رجولی او الله له پیغمبري ورکي دویم دا دلیل لبدې باندې چې انبیا بشر دي او سړي دي دریم په دې کې درې پیادې د رسالت ذکر کوي رسالت او انبیاء را لگل لسل پا رئی یو دا چلیون زرکم خلقوی رئی دویم ملی تتقو دا دی صرف کی تقوا پیدا شی او درین ملعال لکم ترحمون بے پی اللہ رحمو کی انبیاء خلقی رئی چی خلقی تقوا دا شی او دی خلقو دا اللہ رحمو شی نو عجیب تمہیں تاس تعجب کوئی انجاکم چرا علیہ السلام سا ذکر نسیحات نسیحات سرین پیغمبری وحی على رجلن پیو سلی بانی منکم ساسن لینزلکم تاسویلی ولی تتقو در پار تاسویلی گی دلنانا ولعلکم ترحمون در پار تاسی بانی رحم مکلشی فکذبو فانجینا والذین موپیل فلکی و اخرقنا الذین کذبو بی آیاتنا انم کانو قوما عمین. پا دیاد کی دنوح علیہ السلام او داود ملگرو نجات ذکر کئی او دا قوم حلاکت جی ذکر کئی چا اللہ نوح علیہ السلام دا غی ملگور تا نجات ورکو او قوم اللہ تباکو او دا غی دا حلاکت دو جی ذکر کئی یو دوام پا تکذیب کذبو بی آیاتنا او دویم سر وکانو قوما عمین لنوالے تکذیب او لنوالے دا دی دا حلاکت سبب وگرزی دا پا کذبو دی تکذیب کدو نوح علیہ السلام پان جینا مخلاص کدو نوح علیہ السلام لرا والذین واکسان درما او چد سر فی الفول کی کشتی کی کشتی کی سمرا کسانو نو دیکھ ڈیر اقوال لکھو غور قول لار اجلا شپک کسانو حام سام یا پیشتا دری دنو حل اسام زامنو او دری راغی بی بیانوی و اغرقنا الذین اردوک لمن آکسان کذبو تکزیب کلو بی آتنا پایتون زمان بان انم کانو قوما عمین یقیناً دا یو یو قوم روند قوماً عمین قوم روند و الادین خواهم هودن قال یا قوم عبداللہ ما لکم الان غیر و فلا تتقون دا دوی مواقع دا او دا دین تعلق دے دا سورت دا دریم دعوی سر دارنگی دویم داری نقلی جی کرکی پا مسئلہ توحید باری دا عدیان چیو دا پا یمن کی اسیدل احقاب بیوتوا شگوڑے رکھئی وی پاوزے کی دئی پادی کے دل نو دئی پا یمن کیو او حود علیہ السلام پا دا یمن کی بے دپن شویو ابن کثیر وی چی دا پا قوم کی دا دیر عزتمند کورانی عزتمند خاندان لو دکا اللہ چی انبیاء علیہ السلام را دی گری نو پا درانو خاندان نو کی را دی گری چکم غور خاندان نو نو دران خاندان نو پاک اللہ انبیاء را دی گی او بیر دا قوم چو ناغر سخدری جو دا مقابلہ کی او دا حود علیہ السلام دیر زیاد تکذیب کو و الی عادین عادیان تم لے گر او دا غیر حود علیہ السلام قال دو یا قوم عبداللہ مخی پا قالو فقال یا قوم عبداللہ او دلتا قال دے پاو سنشتا قال ذو الیا قوم عبد الله قوم از ما بندگیو کئی داللہ نشت تاسو معبود غیر داللانا فلا تتقون تاسو نیوی گئی داللانا قال الملو الذین کفروا من قومی انا لنراک فی صفات و انا لنظنک من الكاذبین پا دیکھ تکذیب ذکر کئی دا قوم دا طرفنا او دیتا مشار دا چپان بیو مختلف تعنون شوی دی مختلف اعتراضوں نے پیشوی نوح علیہ السلام بانی دا اعتراض کلو چھے انا لنراک فی ظلال مبین او پا دبان اعتراض کو چھے انا لنراک فی صفاحت تبی وقوف او بل من الکاذبین در دروغ جنو نے نقال الملو اللذین اول غٹانوا کسانش کفر کلو لقوم ددنا یقیم خامقا تائیون فی صفاحت پا قمقل توب کی وَإِنَّا لَنَذُنَّكَ يَقِيمَ خَامَا گُمَانْ كُفْتَابَنِ مِنَ الْكَاذِبِينَ دَدْرُوْ جُنُنَا قَالَ يَا قَوْمِ لَيْ سَبِي صَفَاتٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ در اغی جواب کئی خود دلتم جواب پر دیر بلیغ انداز وانی دی ذکر دلتم صفاحتن نکی رد سیاق دن نفی کی عموم پیدا کئی مبالغت کلی رد قائد ویا قوم از ما قوم لیسا بی صفات نشتم ما کی سمق مقل توب ولیکنی رسول لیکن از استاد من طرف در رب العالمین و بلیوکم رسالات ربی وانا لکم ناسح امین پا دیکی دری صفات در پیغمبر او دعی ذکر کئی یو دا چی دا مبلغی او دویم ناسح بی خیرخوا بی بل امین امانتگر بی مخ کیوے چھے وانسوہ لکم انسوہ سیغل فعلوہ او دلتا ناس شحن سیغل اسم ذکر کئی لکہ دنوح علیہ السلام پر بیان کی نوی نوی طریقی وی دعوت نو آلتا انسوہ فعلی ذکر کو فعل درات پر تجدود بانے کئی او دلتا ناس شحن اسم فعل لاوڑی و بلیوکم رسومتا صلی صلات ربی پیغامون در رب زمان وانا لكم اساد فارناس ان خير خائم امين امانت قريما او عجيتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم فديك برد عقيده المشركين باري داغی عقیدہ دعویٰ چہ بشر رسول نشی کیرے نہود علیہ السلام و چب دے کہ اس تعجب نشتا چہ بشری رجولی وقت اللہ پیغمبری ورکی او بے وطا اللہ نعمتون یادی چہ وشکر جالکم خلپا تذکیر پا نعمتون سور کی او عجیتم اتاس و عجو کو انجاکم چرال اتاس و ذکر نشی استا درم نپی و شریبان استا سنا لیون جرکم چہ وی ریتا سنرا واذکر یاد کہ جالا انکر چلنا ہوگا تاثر لرا خلفاء جانشین خلفاء جانشین یا خلفاء بعدون کی دزمہ کی روس قوم دونو علیہ السلام نا او زیادہ کو تاثر پیدائش کے بس وطن پراخی بس وطن سمان اللہ اندر نسل دیر کو یا داننگی غٹ و قوی بدنون اللہ درکلا لکہ دادر قوی و مضبوط خلق و عادیان نو بس وطن پر اخوالے پا بدنوں کے اپتاقات کی اگر چی بعد خالق دے کی لیر مبارکی کری چی دا سل گزا باڑیا نیوی دا گا خبری صحیح نری نکر آدم علیہ السلام باڑی شپیتا گزا وا او بیرور دا گی اولاد چرے کمی گی نو دا دای باڑیا نی دوم را نوی سنگ چی خالق دے کری قوی و مضبوط خالق یقینی و قرآن دا گی دا قوات بیان نور صورتونو کی کل آرے خدا سم نو چھ خلق کو یرا سلگ قدونی او باز یو چھ یو عوجم یو سلاپ کی وسمان تہ برسیدہ یا زنی و دری پسور کی بچن چھن چھ جانی کولی لا سی وٹ خلق نو دا خبر بی زیری و زالکم جنکہ تا پیداش کی بس وطن پر اخیات کی نعمتون اللہ لعلکم تفلیون لرفات اس کامیاب شئی قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين پدایات کې ته اشاره کوي چې د مشرکین او جګړه د انبیا او سچوغه په نفس عبادت کې نه و بلکې په توحید کې و ځکه دلته سوې نه نعبد الله وحده سره د الله بندګۍ کې جګړه نه و چې کنه موږ د الله بندګۍ نه کوو بندګۍ مانل د دې قائل وو خو آغا بندگی پا طریقہ دا توحید اینا مانلہ او دا باس پا اصولو کی منگ تفصیلا نکلیو او دا گرن سورتون کی دا رازی سورت مومن دول سم کی وچی جگڑا دا دی پا توحید کی وا سورت زمر پینزم سال بیختم کی بیوئی سورت سواد پینزم کی سورت سوافات پینزم درشم کی او سورت بنی اسرائیل شپاک سال بیختم کی دی طول کم دقا مضمون دے چی جگڑا دید اللہ پا یواری کیوا دلتا موید نعبد اللہ وحدہو دا وحدہو تا کیو سوئی قالو یا دیواجی تانیتارات لکی دی منگ تا نعبد اللہ چی منگ بندگیو کد اللہ وحدہو یواجی اپریدو آچی بندگی کرد منگ پلارانو فاتنا منگ ترات لوکا بیما پا عذاب تایدون آج تمنگی دید آغینا کئی درشتنونا قال قد واقع علیکم من ربکم رشم مغزب پدے کے دمکی ورکی او تخفیف ورکی پا عذاب بانی چی گولی ستاسی دا عذاب پیسل شوی دا پا عذاب با پخپلا نیٹا دل رازی نو دمکی ورکی پا عذاب بانی دویم اللہ زورن ورکی دی قوم تا چی تو جادلون نیپی اسمان سمیتو موها زجر اللہ ورکی درین بیتا اشارہ کئی چی دا عقیدو پا مسائلو کی منزل دلیل پکار دے ما نزل اللہ بها من سلطان ناقیدی مسائل چی دے نظریے ناکی منزل دلیل پکاری اسی قصو کار نکی گی یا اسی خوبون و قیاسون بانے کار نکی گی بلکہ آکی منزل دلیل پکاری نقال دو القد واقع علیکم پتاقی سرال تاسبانی من ربکم در افساسنا ریسن عذاب وغضب و دلال غسا نسمانا یعنی تاسو دا عذاب پیسلا شوی عذاب دا بانی رازی آتو جادیو نا تاو جگڑا کوئی ماسر پی اسمائن پا باردہ ونمونو کی سمیتو موچی تاسو ایخیان تم تاسی افساس پلارانو دیر دا صفات تاسو ثابت وی لکه مثال خلق یا دار پلانی مرز زیموار دی دار پلانی مرز زیموار دی دا تا گنج بخش دی دا غوثی عظم دی دا مال ورکی دا اولاد ورکی دا کئی دا کئی نو دا صفات تاسو ثابت وی خو ما نزل اللہ بها من سلطان یعنی بی منزل دلیل نشتا سمبئی تمہیں تاجوی تاج وسائے فلاں مانا ضلع بحا ندر علی گڑھ اللہ دیوان میں سلطان سے دلیل فان تجرتا سو انتظار کا وہی ان نما کو یقین رمی المنتظرین انتظار کو ان کو نیما فان جینا هو الذی نماہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیتنا وما کانوا مؤمنین پدی آیت کے اللہ سبب دو نجا ذکر کئی چغا رحمت دے چلنا حود علیہ السلام و داغی ملگور تا نجات ورکلیو و سبب سو برحمت مننا دا اللہ رحم بودا او سبب دا حلاکت ذکر کئی یلی نور قوم چی دا قوم اللہ ولی تباکو اللہ کذب و یو تکذیب کلیو بلو ما کان مومنین ایمان پکنو نو دو اسباب دا قوم دا حلاکت ذکر کئی تکذیب او عدم ایمان او دلتا وی اللہ وی جرل میں انہا پریک دی وقتوانا دابر اللذین جرل سمن اگر نسل اللہ ختم کو دیتا گا اسی سوالی عذاب وی چند سی عذاب راشی بیروس نسل پاتی نشی فان جیل مخلاص کنلل واللذین واکسان ماو چند سرو برحمت مننا پر احمد بانی زمان ترمنا وقتوانا پریم کنی دابر اللذین جرل واکسانو تجیب اکرد منک پایتونو بانی وما کانو مؤمنین و نود ای مؤمنان وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دا دري مواقع ذكر كي دا صالح عليه السلام أو دا ديم تعلق دي دا سورة دا دري مداوي سرا دري مدعوة سوى إثبات دا توحيد نو سوى چه صالح عليه السلام دا مصلا بيان كري وچه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى سمود الله وسمودیان ته ملي غلو سمودیان دا د عربو یو قبیله وا هو دا د ابراهيم عليه السلام نمخ کې تیر شيو د عادیان نو روسو د ابراهيم عليه السلام نمخ کې تیر شيو د حجاز او شام په مابین کې وادي القرى علاقه وا په دې کې دې پادې کېدل او نبی عليه السلام د دې پرې علاقه باندې تیر شو کړه چې د سبوک د تبوک سفر کاو نو پا دا سفر کی دا پا دی علاقو بانی تیر شوی او نهم کالو دا حجرت نبی علیہ السلام چی کلا دی جا تاور علی نو صحابه کرام و تیوی چی دی خلقو علاقو بانی چی ورزی نو دا جڑا پا حالت کی ورزی آسی نو چی دیو شن عذاب پا تاسی مرانشی نو دا واقع جکر کئی دا سمودیانو چلا موسمودیان تلے گر او داغی رور صالح علیہ السلام ہوئے اللہ قوم از ما بندگیو قید اللہ نشتا سو معبود غیر دلنانا قد جات کم تاقی سراغل اتاف سو بینتون خکار دلیل سای درمنا ہا دی اناقت اللہ دا اخد اللہ دا دی دا صالح علیہ السلام نا موجزو اختلا چمان دے گرد نا اخد را پیداک اگر اللہ نا سوالو کو او اخد دی اللہ را پیداک لہا ناقۃ اللہ کی دا اضافت دا تشریف بپار رہے یعنی مقصد دار چې دا معمولی اوخه م گنئی بلکې دی قدر ډیر وکړي ذکر د الله اوخره فذروها پرې دا وای دی درا حاجی دا ناقۃ اللہ خدا الله لکم صاد پر آیت النخ فذروها پس پرې دا وای دی لرا تاکل لا بخرا کی الله پس ما کی سمانه تاسو باندې دی مشقت نشتا دا پخپل باندې خوراک کوي پخپل بزان مړی ولا تمسو امر سویدی ته بیسوین تکلیف پیا خود کوم باندې ساس لازاون علی مذاب دردون کې ذکر معجزه به جتی چې وشي بيد الله عذاب راځي دا خو معجزه وا او د معجزه به جتی چې وشي بيد الله عذاب راځي واذکر جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوؤکم فی الارض تتخذون من سوریا قصورا وتنحتون الجبال بیوتا پدې کې او ته تذکر په نعمتونو ورکای الله نعمتونه او توریا دی د دې لپاره الله شکر ادا کوي او توحید ومني او بیا دای هغه نعمتونه بیانې چې الله دای باندې نعمت د آبادو کله او د سنت کاری نعمت په الله کله او واذکر یاد کوي کله چې الله وګړو تاسو جانشین رسل عادیانونه وبواكم زيد القزماكي تتخذون اجلا من سهول يا دعوا رزمكي دينا قصورا بنغلي ان الله من دان نعمت كلي چه خيا بعد يعني جوړوي دين دام معلومه شو بعض علماء استدلال کوي چې خا بعدي جوړول دا جائز دي کدل چې الله به طور نعمت ذکر کوي او محمد بن سيرين رحمه الله زيو هغه خا بعدي جوړ کړه نشا محمد سیرین رحمه الله تدا خبر اکلا اول دیکھ ما تا شعن کم نقصان نخ کاری چه سرے دو زورن نزیات آبادی جوڑا کی یو خدایات نم بایدو میگی و بند نبی علیہ السلام بوی چه اللہ پی او بندہ نعمت وکی نو اللہ دا خگنی چه دی بندہ بانی دی نعمت اثر کارش نو دی نعمت اثر دام دا شرے پی خواب آبادی جوڑا کی و بعضی سلب دو دینا منع کئی چاوی خیر باد یعنی جوړول دا مناسب نه دی. حسن بصری رحمه الله وای وجکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وای چې الله کله دی بنده مال هلاکو دی را ده وای کینه دا مال په خاطو کې او په خختو کې ولګی الله شری او چا دا مال هلاکو دی را ده وای کی نو دا مال په آبادو کې نه په خاطو کې په خختو کې لګی برواد کو ودا شرا اسره د زړه نه زیات آبادی جوړه کی نو دا قیامت پر دا آبادی پا اوگو بانی چرے پرتائی نو بارحال دا وعیدون هم پا کرا غلی دی نو دے جائے کہ دے مسئلہ کی دا علماء دا دو قول دی بعض وی خواب آبادی جوڑول جائز دی او بعض وی خواب آبادی جوڑول دا صحیح ندی کم چو وی جائز دی نو آگے دا یعنی استدلال کئی چھ دلتا وی وطا تخیزون من سہولی او قصورا دلتا خواب آبادی بطور نعمت ذکر کری دا تا تخیون اجر اویتا سمین سوئی لاغور اسم کو دین قصوراً بنگلی و تنهی تونل جبالا او کنی پغرون کی بیوتن کورونا یاد که نعمتون دا اللہ مگر پدما کی پساد که ان کی پساد دا دی داو چنہا کسانو او خرب دا شعب علیہ السلام دا ملگرفیان منی کول سوتی نمبر کی با دی تفصیل راشی قال الملو اللذین استکبرو من قومه فدیات کی اشارہ کئی چھے غٹانو دو سوال علیہ السلام مخالفت وکو او چھے کم کم زوری و اغیو لما ملگرفیا وکلا او حدیث کی داس راجی چھے دا انبیاء علیہ السلام ملگری چھے دا اکثر کم زوری خلقی غٹان اکثر مخالفت کئی او چھے کم کم زوری و عاجز خلقی نو اکثر دا انبیاء و ملگرفیا کئی دوی امایات کی دیتا اشارہ دا چھے غریبی دا مالداری نوار دا ځکه مالداران د انبیاء مخالفت کرے او غریبانو د انبیاء ملګرتیا کرے دا او دریم استضعفو صیغه د مجهول ذکر کوي په دې کې لیته اشاره ده چې په حقیقت کې دوی کمزوري نه وو خو مخالفینو دوی کمزوري ګڼلي وو او وروسته وایي لمن آمن منهم لمن آمن منهم دې کې لیته اشاره ده چې ټولو کمزورو د ملګرتیا نه وکړي کمزوري هم دوه قسمه وو یو او چې صالح علیہ السلام ملګرتیا یې کړې وه دویم او چې ملګرتیا یې نه وه کړې نو لمن آمن منهم دای بدل لاوړ د دا مخکې دي لذین استضعفونه او لمن کې د لام جار بیا معاد کو نو دې کې دې نکتې ته اشاره ده چې کمزور هم ټول ایمان نه وروړی بعضې کمزور ایمان نه وړی او بعضو نه وروړی پنځم د دې کمزورو جرأت ته اشاره کوي چاری وته ول تاسو په دې ایمان راوړی دی منئ نو دی ان بما ارسل به مؤمنون موږ دې ټول دین منو نو دې کمزور او ضعف او جرأت هم ذکر کړي نو بهرحال آیات کې پنځه خبر ته اشاره ده یو دا چې غټان مخالفت او کمزور ملګرتیا وکړه دویم دا چې غریبی د مالدارۍ نه غوره ده ځکه غریبان د انبیاء ملګرتیا کوي او بل او سوز غی پو سیغان مشهور که دیتا اشاره ده چه دی حقیقت که کمزوری نو خودی قوم کمزوری گرنلیو او لی من آمن منم دای بدل دا ورد دی مخ که نا دی که دیتا اشاره چه طول و کمزورم ایمان نو روڑه زن ایمان نو روڑه و زن نو روڑه او بل دی جرعه ذکر کئی شدیو ان بما ارسل به مؤمنون من در طول دین منو نو قال الملأ الذين من الغطان وكسانو شريك للقوم دنا للذين كسان توسعوا جاء كمزوري غن نشيو لمن اوچا تا من چي مان رولو من هم دريونا اي كمزور کي چا ایمان نہ وڑو اتال مون تا سوي گن سوالن چي قينن سوال عليه السلام مرسل لے گلے شویلے در عبد دن قائل ویلدی ہو اندہ یقین منگ پاس لے گلے شوی پا ایبانی مال لرون کی ہو در طول دین منو طول خبری منو یواز دانش دے پیغمبر دے بلکہ در شکم دین ناوڑا طول دین منو قال اللذین استکبرو اندہ باللذی آمنتم بی کافرون پا دیکھ در غٹان و زد و عنا ذکر کئی ویلا کسان چلوی کرو یقین منگ پاس تاسو ایمان نوڑے پائی بانی کبر کون کیو فاقر الناقة واتو ان امر ربیهم فاتو کلی تا اشارہ دا چو سلے گناو کیو بل پو گنا رازی ندادوار یوشانی گنانگار دی تکا فاقرو سیغا دا جمع راوڑا حالانکی دا او کا یو کا زخمی کلیو یو کا سب دی کیو بدبخت او او دا او کا زخمی کلیو خدا نور قوم پی راضی ہو نوزی که نسبت طول قوم تاوکو او بی روح المانی وی چه مخکنو امتونه که دیر بدبخت هاو چه دو صالح علیہ السلام او خیز زخمی کلی وی او دیو امت که دیر بدبخت هاو چه علی رنو شهید کلی وی عبدالرحمن این ملجم نمیو یو خارجی و عبدالرحمن این ملجم نمیو او عاد رنو شهید کلی وی بیر حلمانی وی چی دی امت بدبخت دا دیر بدبخت ری دا مخکنو امتون دا بدبخت نا دکه صالح علیہ السلام دا دی ناقی نا دیوخی نا غور دا علی رضی اللہ عنہ نا دیوخی نا غور او دارنگی دا علی رضی اللہ عنہ قاتل دا دیر بدبخت ری دا قاتل دیوخی نا اگر دا خبر کلی دا او دا ولی دیر بدبخت ری دکه دی علی رضی اللہ عنہ قاتل چو نو دو دا علی رنو قتل چلے حلال گانا او ثواب ام پکی گانا وی دی مسلمان قتل حلال گانا لو ثواب پکی گانا دا حکوپ ری و دے ندے کافر شوی عبدالرحمن الملجم دے نو کافر شوی ولی دے مؤول و تاویل کاو نا تاویل دوی ندے ندے کافر شوی او خواری چکمو علی رنو سی او تشکیل کلیو نو علی رنو شہید کو او دم الگور دے بانے ندے سپات ہم کرے عبدالرحمن الملجم داغا سپات ہم کرے داغا بارکو یا زوربتا من تقین ما اراد بها الا لیبلغ منزل عرش رزوانا یا زوربتا من تقین ما اراد بها الا لیبلغ منزل عرش رزوانا و اید پریزگار سری گزارا ددا گزار صرف دے پارا کرے اسے اللہ راضی کی انی لاشکرہ یومن فاحسبہ او فالبریت عند اللہ میزانا انی لاشکرہ یومن فاحسبہ او فالبریت عند اللہ میزانا و زدا یادوم عبدالرحمن الملجم یادی دے یادوم او زدا بارک دا می ساتم چھ قیامت پر اللہ دے نیک اعمال تھلا ڈکئی دا ول ڈر خکاری کرے چرن ہوئی شہید کرے دا خوارج دا دا ملگری پا دی دیر صفات کئی چی دا یو خکار کرے چی علی رنو شہید کرے رے دا آئی پرات کی بے نور علماء ویلی چی یا زوربتا من شقین او ردت فلزا پاساو پا یلقا بها الرحمن غزبانا وی اید بدبخت سری گزارا چی تی دا جہنم لمبوتا ورسا ولی دا اللہ سب دش حال کی یوزے کی چی اللہ بتدیر غسائی چی تا علی رنو شہید کرے درن پو جلوانی تو جہنم تتر اللہ و تغسی او کاننہو لم یری شیان بی زوربتی اللہ لیسلا غدن پی الحشی نیرانا وی تا دا گزار دا دید پارا کلیو چی دا قیامت پورد اللہ جہنم تبوزی او انی لاس کرو یومن فالعنو کذاک علان عمران ابن حطوانا وی زدا قاتل یا دوم پا دا لعنت وام او دارنگی دا عمران ابن حطوان بانیم لعنت وام چی اور دی عبدالرحمن ملجم سیپت کرر نو بہرحال علماء دا لیکی چھ مخنو امتونو کی بدبخت سوکو دا دین عقی قاتلو دی اوخی چھ وجلی وار او دی امت کی بدبخت آوالی چھرنو شہید کلیو خروح المانی وی چھ دا دی امت بدبخت دیر بدبخت دا مخنو امتونو دا بدبخت نا نفاقر الناقه الذي زخمك لداوخا واعطونا فرمان يقول له حكم درب ددينا وقال ولو يا صالح صالح عليه السلام ما راتوك من تفا عذاب ثم غير داغينا كي يدريش من المرسلين دري قول شونا فاخذتهم الرشفة فاصبحوا في دارهم جاسمين فديك دي عذاب ذكر كي عذاب سو رشفة زلزلة فرالة سورة هود كي وشفها فرالة ندو عذابون فراغلو یو عذاب سو زلزلم پی راره بند اسمانونه پی چغم راره بعد اوی پده بانه چه باو شو دا غیدانه پا زرونه که زلزله شروع شو دست اموی خون برحال دی تا سواله علیه السلام مقاور کری و دو دری ورزی و یو ورز دی مخونه که زروال راره بلا ورز دی مخونه که سروال راره او دری ورز دی مخونه که سرال توروال راره او دی اتوار فورز ورز بانه دا عذاب راغلیو فأخذتهم الرجفة ونولدي دا زلزلي فأصبحوا دايو غري دل فأصبحوا كي وديت إشارة دا چه دا عذاب پي دشپير آغليو فأصبحوا ذكر دار صباح نده دي صباح كو ياو غري پي داني بفلو كورنو كي جاسي من پر مغيف وغوندو پراتا فتولانهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناسهين فده كي دي قوم تا زور نور كي خود بانی او سوال نسوان داری چه دیخو ملو تا خبری کئی نو معلوم شو چمڑی آوری دا قوم حلاک شوی ری او دا حلاکت دا روس سوالی حال اسلام دیتا وی یا قوم لقد ابلاغتکم رسالت ربی دا خود دی ملو تا خبری کئی نو آیا ملی خبری آوری و کنی آوری دا دینا چری قرطبی که تفسیر قرطبی دو جوابو نکری یو جواب بدا کری ری چه دا مرگ ردی دا عذاب نمخ که دا خطاب بو نو دا ملو تا خطاب نده دا جون دیو دا جون پا وقتی تو یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی او بازی وی چه نا دویم توجه دا کلی چه که دا خطاب دا مرگ نروس داشی نو بیر دا مرگ دا خبری او ریدری و دا دا معجزه و دا که نبی علیه السلام پا بدل که چه کل کپار او اجله شو دا غیش نبی علیه السلام خبری کلی وی او د نبی علیہ السلام خبری اوریدلی وی او د نبی علیہ السلام معجزه و نو دانگی دی قوم د صالح علیہ السلام خبری اوریدلی او دا معجزه و وتولا انهم دی او غیدین و قالوا یا قوم اذا ما قوم تفسوا امر ساتو س پیغام درم زما خیر پایم ورو ټول استاسی لیکن تاسو مین نه کوئ د خیر پای لټون کو سرا ولوت ان قال لقوم اتاتون الفاحشه تا دا سنور مواقع ذکر کوي د لوط علیہ السلام او دا دی تعلق دی دا صورت دا دویم دعوی سرا دویم دعوی سوا چه اتباع دا ما انزله و کئی نو گورا لوت علیه السلام پل قوم دا شیطان دا تابی دارین ما نکل ری اتباع دا ما انزله دی قوم نکلا نو پا دی بانی دا اللہ عذاب را ری او پا دیاد که دی قوم دو گناهون زکر کئی یو دا پاہشا بی حیا کار کول او دویم د دې بنیادی خودل چې ما سبقکم بها من احد من العالمین نو یو دا ګنام کوي او دویم دا چې دې ګنا اجارم تاسو وکړو د مخکنه دا ګنا شانه پیژندله خود دې قوم نو روسو به خلکو دا ګنا او پیژندله او لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام وراره وو په ابراهیم علیه السلام ایمان نه وړ او دا اوسه هجرت کړی وو او بیا انته چې په شام کې دی پاتې شوی وو د دې غټ خار نه شو پنځو صدوم د دې مرکزی خارو نه خار دې لګل وکړي به پاتې کیرا نو ولوتن یاد کلو ته اسلام درا کړی چې خپل قوم ته ایت تاسو راته کوي به ایت ما سبقکم مخیوال نه ګل احساس نو بیا دې بیا ته من اهل یو کس من العالمین د مخلوقاتنا انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون پدې کې بیان د فاحشه کوي مخکې ولتاتون الفاحشه تا آیات ساته کوي به حیا کارته نه به حیا کار شو به حیا کار دا چې انکم لتاتون الرجال دا دغه بیان شو یقینا تاسو ته کوي نه نو ته شهوت ما سوا د ځان او بلکې تاسو قوم یو عزته کوونکی وما كان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوا من قريتكم انه اناس يتطهرون پدے کے دے قوم جواب ذکر کئی وما کان الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم کلی نو باسی بل جواب ددی پس سورت عنکبوت کے راضی او دوارو کے حسر دے خدا حسر بلا بل اعتبار بانے دلتا دا جواب پا بارا دلوت علیہ السلام کیو چدی و دلوت علیہ السلام او دلتا ملگور بارا کلا پیسلہ وکی چی اخرجوهم دی اوباسی او آلتا جواب دا غیر خپل ځان مبارک دے وما کان جواب قوم نو جواب دا قوم دا مگر دا چویلی اخرجوهم او باسی دی لرا من قریتی کم دا کرستاسنا انهم یقینن دی چلی و ناسون سخل ریت توحرون چی ځان پاکی دا تکی دا دید پاروا شپاو چی مسخری کولی دے دا سلی چی زان پاک پاکی دے تا زان پاک کاری منگو تا غلط کارو دے تا زان جدا کول غواری نو دا خبری بطوری مسخری وکلا فان جینا وحلو الی امراته کانت من الغابرین پا دے کی دنو لوت علیہ السلام او دا اغدا اہن نجا ذکر کئی او دا اہن نجا مراد صرف دا دا کور والا مراد دی چی اغا صرف دو نوڑوی خزم پا عذاب کے پاتشو و ذکر ایمان نو روڑے سو تحریم کے براشی او پایات کے لیتے مشارہ چھے دے پیغمبر پا نصف سوک نخلاسی گی سری کی خفر ایمان او عمل نئی لیکن دلوت علیہ السلام بی بیچوا دلوت علیہ السلام پا عمل ند اخلاس شوی فان جائی نام اخلاس پا دل اوال او دل اہل لرا اہل سو صرف دونو نوی پکور کی این لام راتا و مگا دل بی بی کانت من الغابرین دا پاتشونا پا عذاب کی وامتورنا علیه مطورا پانزور کی فکان عاقبت المجرمین پا دیکھ دی عذاب ذکر کی عذاب سو اللہ پی دکانو باران لوکو نور عذابون امراضی سورت هود و سورت حجر کے براش نور عذابون سو دی بانی کلی الٹا شویو دکانو باران پی شویو او دارنگی حیبتی چغم پی راغلی وان نو دری عذابون ابدی راجم شو یو پیده کانو باران شو یو بل کلی پی الٹا شو یو او بل داش حیبتی چغم پا دی بانی راغلی وان و امتورنا منگ راو راولی والین پا دیو بانی مطورن باران فانزورو گولا کیفا کانش سرنگیو عاقبت المجرمین انجام دا مجرمانو اللہ دا انجام خبر کئی دا کلا کلا پا ابتدائی کافران سی پا موضوع کی خوانجام اللہ توا کئی و الی مدین اخاهم شعیبا دا پینزم واقع دا او دا دی تعلق دے دا دویم یا دریم دعوی سر دویم دعوی سو دا شیطان تابیداری مکوی بلکی دا ما انزل تابیداری ہو کئی نو شعیب علیہ السلام پا القوم دا شیطان دا تابیداری نا منع کرنے رہے او د دریم دعوی سے هم تعلق دی چې ګوره شعیب علیہ السلام هم دا مسله بیان کړي چې قوم عبد الله ما لکم اله غیره و الی مدین الله موږ مدین ته لېږلی او مدین د دې قوم نوم هم دی او مدین د دې ښار نوم هم دی دواړو باندې د مدین اطلاق کیږي لکه ولما ورد اما مدینه سورت قصص کې براشي نو مدین دی خار تیم وی او دی قبیلی او قوم تیم وی مدین اصل که دی ابراهیم علیہ السلام دی او زی نومو او دا قوم چو دا غی پا اولاد کیو دا پا نوم مشهورو دا مدین پا نوم بانی او دی تا مول دا توحید خبر کئی بیر قوم که بازی منکراتو دا غی ردو تا کئی لکه پی ماناو طول که کمیز زیتے کول لکه سنگ چی دلوت علیہ السلام بیانو قوم کی شرکم و نور منکراتم بکیو دانگی در شعب علیہ السلام پا قوم کی شرکم و در شرک نعلاو نور منکراتم بکیو او در شعب علیہ السلام بارا کی راجی چی تا خطیب الانبیاء ویلے کی گی خطیب الانبیاء و تا وجہ کوئی چی در بیان کی خطابت دیر دے پساعت و بلاغتم بکی دیر دے او در بیان مختلفی طریقی در بیان کی راجی مشوی دی نو ویلا مدین تمنگ نگل ادا شعیب علیہ السلام وين دی قوم از ما عبد الله بنیو کی دل ما لكم نشستاو پر معبود غیر دل لا قد جاءتكم راولت او سبینۃ خارم او جسد ربنا خارم او ذکر کئ خود خارم او جی تفصیل تن رشوی فاوپل کلا لقوم تسلور حکومت کئ فاوپل کلا دعا و امیر دی او دنا وہی فاوپل کلا وی پورا ور کئ پیمانی لرا یو امردار اول میزان دا دویم پورا ور کئ تول لرا یا تری لرا فاوپل کلا پورا ور کئ پیمانا ول میزان او تلا ولا تبخسوا الناس و مکموی دخل کو نشیوم داوی شینا ولا تفسدوا فساد ما کوئی پزما کی رسل استاد از مکینا نہ فساد استاد بیان مخ کی وش فساد سرے کو پر گناہونا ظلم اصلاح توحید نیک اعمال او عدل ذالکم دا کارر غور تاثر کہ ان کنتم مومنین تاسیو مومنان دی قوم دی ایمان دعوی کولا نزکا ان کنتم مومنین وی یا ان کنتم مومنین پا دیو جوی چھ سواب آلے چکل سلی کی ایمانی کہ ایمان نہیں لو سواب سلی تنی ملاوی گی وَلَا تَقُلُوا بِكُلِّ سُرَاتٍ تُعِدُونَ پا دیکھو تا پینزم حکم ذکر کئی او بے رستا ترغیب و ترہیب امر کئی چھ وَلَا تَقُلُوا مَكِنَي پا آلنا چھ خلقی روئی نا دیو دا طریقہ وا چھ کمی لاری دو شب علیہ السلام کور ترا غلی بی نو پا غلارا کی بدائی کی ناستن او خلق اللہ بے دمکیانی ورکولی او خلق بے منکاو چھ دفعہ تا مور زیدی خود رو جن دے دروغ وی لکہ قریشو دا نبی علیہ السلام صدا طریقہ کلی وا قریشم لاری تقسیم کلی وی او خلق بے ایرول دمکی بے ورکولو دا بے تو چھ دی پیغمبر خوال مور زیدی دروغ جن دے ولا تا قود مکنی بے کل سراتین پارا لارتو عیدون چھ خلقی روی و تسدون بند او اللہ دلنا و چادر چی مان روڑے پ اللہ بانی و تبونا لٹے لٹو دل عوجن کو گوالے و ذکر یاد کو اکرا چوی تاسل پکا سرکم ن اللہ دے رکھ لئی اللہ دے پ شنی دل دے تا مانداری دل رکھ لا وان جرو گوے کے پکانا چسنگے عاقبت المسین انجام دم مسیدانو و ذکر کنتم قلیلن کی ترغیب او وان جرو کے پکانا کی بیت تخویب دے وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلَيَاتْ كِي مُحَاكَمَةً ذِكَرْ كَي او تخفیف و نور كي پنر مطريقه باري وَإِن كَانَ كَچَرْتَي طَائِفَةٌ يُوَرَلَ مِنْكُمْ سَاسِنَا ایمان رو رأي بالله پاكي تا پاس باني ورسد رجل علي قرشوهن بي پاقي باني وطائفةٌ يُوَرَلَ لَمْ يُؤْمِنُوا چِي ایمان نيرا وڑي نو پاس برو انتظار كوي سبل تب مانا دا انتظار دي دیکھا صبر دا مانند چھ صبر کوئی پری غلط دین بانے دیکھا غلط دین بانے صبر کول دا صحیح نری دیو نے پاس بیرو پا مانا دا انتظار سر دے پاس بیرو انتظارو کئی دا اللہ پہ سلی تا دا اللہ پہ سلی سر چھ اللہ با کافران حلائی کی او مومنان لب اللہ نجات پر کی نو پاس بیرو انتظار کوئی تا دے چھ اللہ پہ سلو کی ما بین زمن کی او دا اللہ غور دے پہ سلی کون کون دے قال الملأ الذين استكبروا من قومه فدی کی دو سرداران دمکی ذکر کئ او بیر شعیب علیہ السلام جواب ورکئ پنر متریقه باری قوم دو کی ورکئ چې زمون دین به بیر سمنئ او کنئ نمون به دیمل کنه وباس دیو ته یو لو کنا کارهین جواب بیر پنر متریقه ورکئ چنه مو خوش تاسو دین بد غنو نو آیا چې بد غنو بیا و ساس خبره منو قال الملأ الذين ولك غټانو کسانو چې لوی کړو د قوم نه د نوخره جنک خام خام وو وصل شعیب علی السلام او کسان چې ایمان وروړ استا سره د کری زمنګ نه او لا تعودن فی ملتنا دا ځلګ مشکل نه ځکه دی باندې سوال نه چاولا تعودن عود دیتا و چلے زور حالت تواپشی نو دین خدا معلوم شوا چی شعب علیہ السلام دو مخکنہ دی پا دین بانیو حالان کہ انبیاء خود مخکنہ کوپر نکی پا کوپر کنی نو دا عود سے مانا رہا عود سے تاوی زور حالت تواپس کیدن نو دینه سم معلومیږي چې ګنې شعیب علیہ السلام د مخکې نه دی په دین کې و دی په ملت کې و. نو دینه یو جواب دا کوي چې ګوره شعیب علیہ السلام د مخکې د نبوت نه هغه د دې رد نه کاو چپ و. نو دې قوم دا ګمان کاو چې ګنې دا زموږ سره د دین کې ملګری دی. نو په دې وجه دا خبره وکړه ولا تعودن نه د مخکې نه دی و د دین رد نه وکړی. نو د قوم دا ګمان و چې دی ګنې زموږ ملګری دی. دویم جواب دا کوي چې دعوت په اعتبار د نور ملګرو سوی د چې کوم چا په د ایمان نه وړی و نو د هغې په اعتبار دا خبره کوي چې ولا تعودن نه یا به واپس شئ زموږ دین ته. دریم جواب دا کوي چې عود په معنا د داخلیدلو دی د ابتدا نه او له تعودن نه سمه ده یا به داخل شئ را به شئ زموږ دین ته. نو درې جوابه شو یا دا چې شعیب علیه السلام مخکې نه غلی و د دی د منکراتو رد یې نه کوه. نو قوم ګمان شو چې ګنې دا زموږ ملګری دی. نو ځکه یې دا لفظ وه یا او له تعودن نه په اعتبار د چا سوی د نورو ملګرو ځکه د نور ملګري مخکې نه په بېدینۍ کې وو ایمان یې بیا راوړی و. نو ځکه قوم ورته او له تعودن نه وایي. درېیم جواب څه شو داخلېدلو معنا باندې او له تعودن نه یا به داخل شئ زموږ دین ته. نو قال ولا ولو كنا كارهين دام د خطابت دی او ډیر په نرمه لهجه باندې جواب کوي چې سرد کرهن دا احساس دین اومنو. قال دی ولا ولو كنا اگر که یم منکارهین بد گوندون کی قد افترین علی الملائکه یمن نعوذنا فی ملتکم بعد ان نجانا الله منها. په دې کې دې ته اشاره کوي چې ګوره ارتداد خو ډیره لویه ګناه ده لکه دا افتراده په الله باندې. یو سړی چې ایمان نوړ ایمان نه وروسته بېرته مرتد کېږي نو دا ډېره لویه ګناه ده ځکه دا افترا ده په الله. قدیب ترین الله کذبن قدیب ترین تاسو موږ وتړو په الله باندې دروغ. ان عدنا کراشو من فی ملتکم ستاسو دین ته ان عدنا راشو او داخل شو ستاسو دین ته بعد ان نجانا الله وروسته نه چې خلاص کړو موږ الله منها دینه. وما يكون لنا مناسب ندي من لر ان نعود شمن راشو في اساس الدين كي داخل اساس الدين كي لا يشاء الله ربنا مگر چه خوشي د الله شرب زمن دي ان يشاء الله سمانا دي ته اشاره ده چې کوفر د الله په مشیت سره کوفر د الله د مشیت او ارادې نه بغیر نه کیږي اگر چې رضای په کوفر نه وي ځکه رضا د الله جدا صفت دی. پرون دا خبره تیره شوه وسع ربنا كل شيء علما رس دعا کوي ربنا افتح بيننا او دا وسع ربنا یا الله توکلنا دا دواړه جملې دا وسیله ده دې رس دعا ته. وسع ربنا فراخ دی رس زمونږ هر یو شي ته په علم کې دا الله علم هر شي ته رسي یا الله خاص په الله باندې توکلنا مونږ ځان سپارلی رب نفتح یا رب من فیصلو کی ما بین زمان کی و ما بین دا قوم زمان کی دا دی قوم تخیری دی چا اللہ زمان کی ما بین کی سو کی فیصلو کی فیصلو سو یعنی مقصد دا چا اللہ دا قوم تباہ کی. بعد نا پوی امامانی اگر دعا کی دعا نرس سوی رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحی نو دا خیری دی شیب علیہ السلام دا کلمات ویری خدا دی خیرو په ځای کې ویری نو دا دعا نه ده بلکې خیری دی. اے رب موږ فیصله وکړو ما بین زموږ کې ما بین د قوم موږ کې په حق باندې یو ته غوره فیصله کوونکی. وقال الملأ الذين كفروا من قومه په دې کې مخکې دی دم کې ورکړه شعیب علیه السلام ته چې د نخرجن نه که یا شعیب الذین آمنو مک پاکې دمکي وه. نو کله چې دمکۍ کار ونه شو نو بله طریقه یې اختیار کړه. بله طریقه څه ده؟ خلک منع کوي د شعیب علیه السلام د ملګرتیا نه او دا وایي چې د ملګرتیا دا سبب د تاوان دی. قال الملأ الذین من الغټان وهغه کسان چې کفر یې کړی د قوم د دنه لئن اتبعتم که چېرې تاسو تابعدارې وکړه شعیب علیه السلام نو انکم یقینا تاسو د هغه کې خامخا یو تاوانیانونه فاخذتهم الرشفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. پدې کې دې قوم عذاب ذکر کړي چې رشفه الله په زړه راوسته یو بل عذاب هم پر راغلی او سویحا چغه هغه به سورت هود کې راشي سلور نوي کې ونیول دی دراوا زلزلې وګرځېدلی په خپلو کورونو کې جاثمین پړ مخې په ګونډو پراته الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیها. دے کافرانو ویلیو که د شعیب علیه السلام ملګرتیا موکړه تاواني بشئ نو الله د هغې په رد کې وایي چې چا د شعیب علیه السلام مخالفت وکړو کانو هم الخاسرین دی تاوانیان شو. نو دا د هغې په مقابله کې وایي الذین کسان کذبوا شعیبا چې تکذیب وکړو د شعیب علیه السلام نو فنه و دی ختم شو. الذين كذبوا شعيبا مبتدا خبر حذف شوی دی هغه کسان چې تکذیب وکړو د شعیب علیه السلام دی ختم شو داسې ختم شو کالم یغنه وکړی نو وسلې پیاب دی کړو کې هغه کسان چې تکذیب وکړو د شعیب علیه السلام کانو دی هم الخاسرین هم دی تاوانیان. فتول عنهم مگرزید دینا وقال اوی ویلا یا قوم ازما قوم لقد ابلغتكم بتاقص و مر سوالتاستا رسالات ربی فی غامونا درب زما دغ سیعت مخیم تیر شویو در صالح علیہ السلام بارکی چی صالح علیہ السلام ویلیو لقد ابلغتكم رسالت ربی خوالت رسالت مفردو او دلت رسالات ربی سیغد جمعیده لکه دفی غامونا دیر راوڑیو دغه بیان کې ډېر خبرې وي نو ځکه رسالات جمع راوړه پدې کې سلام ساته رسالات ربي فی غامون درب زما و نصحت خیر خوایم او لټول سایه پاره. فکیف آسا سرنګ مزه خپشم به قوم کافرانو باندې سمانه کافرانو باندې خفګان نه پکار کافر هلاک شیا ظالم باندې الله عذاب راشین خفګان پین دی پکار. وما ارسلنا في قريه من نبينا اخذنا اهل بالباساء والضراء لعلهم يضرعون. دا درې آیتونه ذکر کوي او د دې درې آیتونو تعلق د دماغ کې واقعات سره حاصل ادارې چې الله د دماغ کې کوم واقعات بیان شو کوم قومونه تیر شوي دي نو په دې قومونو دوه قسمه امتحان راغلي وو یو امتحان د مصیبتونو بل امتحان د نعمتونو. ایتہ ابتلاء بالنعم والنقم ولیکی یعنی امتحان د نعمتونو د عذابونو دا دوه قسم امتحان نه پیراغلی او خدای ایمان را نور نو بیا الله تبارک کړل. و ما ارسلنا من رسول فی قرن بیوکلک من نبی و پیغمبر الا اخذنا مگر موږ نیولی والا خواندان د بیل باسای په غریبی باندې و فرای په مرزونو باندې او لعلهم یغفرعون. دا حکمت او پیدا امتحان ذکر کہ اللہ دا امتحان نول راولی یو پیدا کدا چلی اللہ تعجزی ہوگی. ثم بدلنا مکان سیئت الحسن تا دا دویم قسم ابتلا ذکر کئی مخ کے آیات کی ابتلا دا مصیبتون ہوا دے آیات کی ابتلا دا نعمتون ذکر کئی چا اللہ بیمی پی نعمتون راڑے رکلل چکه دې شپ دې نعمتونه کې دې الله وو پیجنی الله تعالی وګرځي. ثم بدلنا به موږ بدلنا مکان سیاتی وزیر تقریبا الحسنه تا خوشالي حتی عفو ته دې چې دې زیاد شو عفو ډیر شو لکه حدیث کې راځي واف الله غیر زیاته کوي عفو معنا د ډیرې دلو عفو ډیر شو. وقالوا قد مسابانا ضرا وسرا دے بو شا کم تکلیفونه په موږ راغلی دي نو دا حالات زمونږ په پلورونو نیکونو هم راغلی وو. دا خو د زمانې رفتار دی د زمانې انقلاب دی دا د ګناهونو وجه نه ده ګناهونو ته نسبت نه کاو. نو حاصل دا دی چې نه په نعمتونو کې برابر شو نه په عذابونو کې برابر شو نو بیا الله ونیول تباه یې کړل. بل طرف ته د مؤمن حالت دی حدیث کې راځي مؤمن باندې الله نعمتونه وکړي د الله شکر ادا کوي او که تکلیف پی راشی نو پا غیبا نصبر کئی خودی دا سینه او نکللا دی پا دوارو حالتونه که اللہ تا رجوع او نکلا نصبر کنی اللہ شکر ادا کو. او نبی علیہ السلام وی چې منافق مثال لاسی لکه خاط یو سره وتړي نو خاط راپته نه لئی چې مالک ولې تړلې مو ولې الکلم نو دانګې بی دین او منافق انسان باندې تکلیفونه راشي خود سه احساس نه کیږي دا ولې تکلیف را لې او مومن چې دا څخه مخه احساس کیږي بیا وقال ولو قد ما ستقجل سلو آباءنا الضراء زمن پلارانو تا مرزونا تکلیفونا وسر راو خوشانیانی فاخذنا من لای منگونی والبغتة الناسا پا هم لا اشهر نو دین پویدل ولو ان اهل القرى من واتقوا لفتان عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذنا بما كانوا يكسبون دام تعلق داری دمخ کی واقعہ سرا حاصل دارے چلاوی که دیکھلو والا ایمان روڑے وے تقوائی کلی وے نلائی ما پی برکتونو دروازی را کلاو کلی وے خدای نا ایمان روڑے نی تقوائی کلا ولو ان حال القرآ او پدے کی ترغیبم دے ایمان او تقوائی تا دارنگی دیتا مشارہ کئی چې د ایمان او تقوا د وجه نه اقتصاد هم قوي کیږي لکه الله سوې له پته نه علیهم برکات من السما الله د اسمان نه برکتونه را کولاو کړی وي نو د ایمان او تقوا سره اقتصاد هم برابرېږي او د یاد کې رات کوي په چا باندې او خلکو باندې چې هغه سره په دین الهي عمل وکړي نو دا انسان رسو کیږي د نورې دنیا نه رسو کیږي لکه ډېر خلک وایي که موږ شرعي نظام تطبیق کړو نو دنیا و ډیر ترقی کړي موږ د دنیا نه بیا ډیر پاتې راځو د نورې دنیا نه پاتې کیږو حالانکه د قرآن ګڼو آیتونو کې ته اشاره شو چې ایمان او تقوا دا سبب د برکتونه دی په دې سره اقتصاد برابرېږي او قوي کیږي لکه د عمر رنه په وخت کې اقتصاد قوي و امن ډیر و د عمر عبدالعزیز رحم الله په وخت کې امن هم ډیر و اقتصاد هم برابر و ولی ځکه وخت کې شرعي نظام و عدل و انصاف و یا روسو هم داسې دورونه راځي د عیسی علیه السلام زمانه به راشي د مهدي علیه السلام زمانه دې دواړو کې به برکتونه ډېر زیات وي اقتصاد به ډېر قوي امن به ډېر زیات وي د هغې وجه به هم دا شرعي نظام به ناپېږي او عدل او انصاف به کیږي نو ګورې شرعي نظام او عدل او انصاف دا سبب د امن دی سبب د اقتصاد د برابرېدلو دی دا نه چې دې باندې سړی دنیا نه وروسته کیږي نن سبا د الله دشمنان دې خبر له ډېر هواور کوي وی خلکو ډیره ترقی وکړه کم زیاته ورسېدل او موږ خو د نورو قومونو نه بیا ډېر پاتې پاتې کیږو حدیث کې هم دا مضمون راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي که دا خلک زما صحیح تابعداري وکړي نو د شپې په باران کې د ورځې په نور راخیږي او دوی ته معمولي تکلیف هم نه رسېږي د برېښنا د اواز شي دا هم نه اوري الله دا کولی شي دانې حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي سو ټول غمونه من جعل الهموم هما واحدا هما الاخره کفاه الله هم دنیاه یو سړی د اخرت غم کلري اخرت سوچ او فکر لري نو الله به دنیا ټول غمونه ختم کی نه الله وعدی دی حدیث هم په دې باره کې راغلی ډېر آیتونه کې هم دې ته اشاره شوې نو ګورې په ایمان سره تقوا سره په عدل او انصاف او شرعي نظام باندې مسلمانان پرمختګ کوي دا نه چې نور ملکونه او د نورې دنیا لګې نور استفادې کوي ولو ان اهل القرى لا يكون دان نکول ایمان راوړی وي واتق فرید غاری کړی ولا پتا نه هم ولا برشر کړی ولا این پری باندې برکاتین برکتون د اسمان او د زمکه نه سورۃ مائده کې دا مضمون تیر شو چې ولو ان ما قاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولكن كذبوا لكن لو تجيبوا فاخذناهم من غني ولدي بما كانوا يكسبون فاصبان شديو كول افامن اهل القرى ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون دا سنور آیتونه و موجوده خلقو سلگی دا مخک آیتونه دا دی مخک قومونو سلگی دل و نور سنور آیتونه ذکر کئی چه دی موجوده خلقو سی تعلق دی چه اللہ و دی موجوده خلقم دا اللہ دا عذاب نشی بچ کری لکا مخکنی اللہ تبا کری و لکا دا موجوده خبر نمانی دیم نشی بچ کری په دوی هم د الله عذاب راځي عذاب به پیا د شپې راځي یا پیا د ورځې راځي افایمنا یا بج بشي او خاوندان د کلو چې راشي دی ته زموږ عذاب بیاتن د شپې هم دایمون او دی ودی او امنا یا بج بشي اهل القرى خاوندان د کلو چراش دیتے زمان عذاب وحن پو وقت ساکی وهم یلبون دیلو بکی دی آیتون کی دو وقتون دا عذاب ذکر شو کل عذابون دا شپیرہ دی کل ساک پو ٹیم کے رازی مخ کے دام تیر شو چید غرمی پو ٹیم کی دا اللہ عذابون رازی افا امنو مکر اللہ آیدی بیر دی دا اللہ دا عذابنا امن دلتا مانا دا بی خوپا کی دلو دی آیدی بی خوپا دی بیر دی دا اللہ دا عذابنا نو فلا یامن نبی رکی اللہ دا عذابنا مگر قوم تاوانیان سمانا مومن سر ہمیشہ اللہ دا عذابنا یریگی او انسان چی بی دین ای نو داود اللہ دا عذابنا یرنی ہمیشہ فامن کی پروان ساتی حسن بصیر رحمہ اللہ وی چی مومن بند نیک کارون ہم کئی و بیم دا اللہ دیر یرکیگی او بی دین ایسان چی او گناہون ہم کئی دا گناہون باوجود یرنی ابو درداء رضی اللہ عنہ ہوئی چکل یو سرے اللہ دا عذاب نہ پا امن کی یہ رہ نئی نہ دل ایمان سلب کی گی او چی ایمان سلب شن بیا بس ایمان نشی من دلے نو بارا سری یہ رد اللہ دا عذاب نہ نکے درا نہ دی انسان ایمان سلب کی گی او دو مالک نے دینار رحمہ اللہ قول لے شاہوئی تو مومن مثال دس رکھے یو گڑ آئی دائی پہ دے مرے کے سن سنے خوڑی نگونا دا سنے مرے کی نخدی دے اب دے حالات کی خوراک ہم کئی و بیماری نختمی گی نسمانا مومن سرے ہمیشہ پریشان ای ترمرگا پوری دا مومن سرے غیر دا اللہ نشی غیر یو وقت نختمی گی دے وی نبی علیہ السلام با دا دعالی رکھو لیا مقلب القلوب سبت قلب علی دینک یا مخی دعا تیر شو دا نیکانو چی ربنا لا توزیغ قلوبنا نمومن سری سا ہمیشہ یہ رئی پکر رسائی دلتا ای پلا یا منو نبی رکی امن پا معنی تر بی رکی دلو سر رئی یو امن پا معنی دا بچکی دو سر رئی دا عذابنا نغس سویت انعام کیا معنی تیر شو چی اغا کسان چی ایمان روڑے ولم یلبیسو ایمانم بی ظلم اولائک لهم الامن نو آلتا امن مانا سوا بچکی دل لعذابنا دلتا امن مانا سرا بیرکی دل لعذابنا مانا بلا بلا فلا یامنو نبیرکی دا اللہ لعذابنا مگر قوم تاوانیان اولم یهدیر اللذین یرسون الارضا پدیات کی زجر ذکر کئی او تخفیف دنیوی ام دے او دا مخ کی عذابونو تاکید ام کئی او پدیات کی دید غفلت دو وجہ بیانی یو سرے چلائی ونت بالا قلوبهم فزون مہر لگے دلے دویم لا اسمعون حق ناوری حق ناوری پس لبانی مہر و لگے نو پا دے وجبانی دے پا غفلت کی و دی ایمان ندے محروم ای اولم یہ دے آئے ندخ کارا شوی یہ دے پا مانا دے یتبین اولم یتبین لهم آئے ندخ کارا شوی دا کسان دا چی میراسی وڑی زمکا اللہ نشاء اللہ کمنگ واڑو نو اصحابنا هم دا خبر تن دا خار شوی کمنگ واڑو اصحابنا هم گور سودی تا عذاب بدلویم سود گناہون دی بانی و نتب و مہر ولا قلوم دیو پزنو بانی پا هم پا دی چی لا اسمعون ناوری حق لرا تلک القرآن نقص علیکم من انبائیها پا دی کی ذکر دا اقوام سابقاو کئی مخکنی قومون ذکر کئی او پدیش موجود او تا نشد کئی حاصل دار چ حالت د موجوده خلقو دا مشابه د حالت د مخکنو خلقو سره چای ته پیغمبران ناغریو او موجوده او تان پیغمبران راغری دي او پاره کې به درې قباحتونه موجودو یو سو تکذیب بما کذبو او فما کانو لیؤمنو بید ایمان نمحروم شو ولی بما کذبون سمان اول پا کی تکذیبو بید ایمان نمحروم شو او کذالک یدبعو بید لا پس لبانی محر ولگاو نو دری خبری یو تکذیب دویم عدم ایمان او برسل محر نو موجوداو کم دو دری وار قباحتونا موجود دی نو دیبم تباکی گی لکا مخینی چا اللہ تباکیو اللہ و تلک القرآ دو اکریری تلک القرآ تلک اشارہ دے مخ کی اقوام محلقہ اترا دا کم کری چا اللہ تبا کری و کم کری مخ کی ذکر شو دا قوم نوح کلی ذکر شو، دا عادیانو، دا سمودیانو، قوم لوط، قوم شعیب، دا قوم ذکر شو. نو اللہ وی نقوشو منگوانو تابانی دیو دا خبروننا ولقد جاءتهم راغلیو دیو تا رسولون دیو پیغمبران پخ کارا دلیل نبانی پا ما کانو پا نو دیلیو منوشت ایمان نوڑا بی ما کذبو دا واجدانش دای تغزیب کلو من قبل و مخکی نسمان اول درجه تغزیب و دویم درجه سوا دی ایمان نمحروم کیدل او کذالک ادا دریم درجه را چی بی اللہ پس دبانی محروم لگاو دارنگی محرو اللہ پر نون دکا پیرانو بانی وما وجدنا لأکثر من عهد وإن وجدنا أكثر لفاسقین دام علت عذاب ذکر کئی مخ کے دری اسباب دا عذاب ذکر شو نو دیات کے نور دو اسباب دا عذاب ذکر کئی او دا اسباب دا عذاب دو مخکنو امو دو دی موجودا و ام دی وما وجدنا اللہ منگ نرے مندر لأکثرهم منگو نمندر زیات و دید من احد وعدا اللہ وی دو وعدی پابندی و نکلا کم وعدا چی دینا پا عالم در وحق کی اللہ خستی و او دن بیو پا جبی ور پیدا کلی و این وجدنا اکثرم یقین منگو مندل زیاد دریونا لپاسقی ان خام خواب پاسقان دعا بوکو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول محمد و آلی و صحاب اجمعین یا اللہ زمان در عزیش اللہ زمان گناہونا معاکو یا اللہ زمان در عدارس قبولکو اللہ زمان در عدارس قبولکو اللہ من پر قرآن پویاک اللہ در عمل کرو توفیق پیراک اللہ کا کمی غلطی آنی رانده شیع غلط معاکو اللہ کمی غلطی آنی رانده شیع غلط معاکو اللہ در رجز زمان قبولک اللہ ترابی منزونا طول عمل نور طول عبارت نران قبولکو اللہ در طول امت مسلمان قبولکو اللہ کا چاکم شریح حاجتونی اللہ تیولا پورا کا اللہ کا چاہ حاج دعاگانی وقتی اللہ دا حاجتون تا تا معلوم دی اللہ حاجتون پورا کا اللہ ہر چاہ چاہ دعاگانی وقتی اللہ تا تا حاجتون معلوم دی اللہ حاجتون پورا کا اللہ دا روحانی و جسمانی مرضون ختم کا اللہ تمام مہاجرون سنز و مشکلات ختم کا اللہ دا طول مہاجرون دا انسوار و پہال بانی رحم وکا اللہ تمام مجاہدین مدد وکا اللہ تمام مسلمانان تمام مجاہدین منظم کا اللہ تمام مسلمان تمام مجاہدین منظم کا اللہ دا طول مسلمانان یو والی نصیب کا یو امارت یو قیلت بانی اللہ طول را جمع کا اللہ دا مسلمانان انا خفر منزی اختلافات ختم کا اللہ دا مسلمانان خفر منزی اختلافات ختم کا اللہ دا طول یو والی نصیب کا اللہ دا من تمام مڑی او بخا اللہ تمام رشتہ دار تمام حق داران زمان او بخا یا اللہ دا من طول استازان او بخا یا اللہ دا من طول استازان او بخا اللہ خاتمان پا ایمان و پا نیک عمل کا اللہ خاتمان پا مقبول شہادت بانی کا اللہ خاتمہ پاک عقیدہ توحید کی آمین و صلی اللہ تعالی